Sziasztok! Üdvözlünk mindenkit, szervusztok! Közelebb is jövök a mikrofonhoz. Ja, bekalibráljuk itt magunkat, mert elfelejtettünk hozzáigazodni, itt jól a dolgok. Én leszek felül, jó? Jó, rendben. Na, üdvözlök mindenkit, üdvözlünk mindenkit így a 37. Reflektor hajnalán. Beszélni fogunk nagyon sok mindenről videójátékos vonzatokról, még éppen most beszéltünk arról, hogy a toplistából csinálhatnánk majd még egyet. Ja igen, már láttuk, hogy sőt, tökre örülünk neki, hogy tetszett nektek a tartalom, legalábbis a visszajelzések ezt mutatták, úgyhogy be is dobtam Zolinak egy témát, hogy mi lehetne esetleg a következő top 10-es szerintem ebben az esetben lista, úgyhogy ezt majd megbeszéljük. Igen, de ez most ilyen engem derültékből villámcsapásként ért, mint téma, úgyhogy majd még ezen átmegyünk, de hiszen van egy tök jó hír, ami viszonylag, hát nem is viszonylag, de elég konkrét, hogy az utolsó Reflektor hatalmasat, mert pont most mondtad. Ja, nagyon tetszett nektek az is a ezelőtti Reflektorunk, a 36. adásnak van eddig a legnagyobb megnyitása a YouTube-os felületünkön, úgyhogy nagyon szépen köszönjük nektek. Igen, úgyhogy örök hála és hatalmas kalaplengetés. Jó azért ezeket így látni. Abszolút, abszolút. Főleg, hogyha belegondolunk, hogy honnan indult ez az egész dolog. Abszolút. Ja igen, egy kis gondolat a csúszáshoz, amit a posztból nem fognak tudni sokan, mert ugye kimegy, amikor kimegy, de itt volt egy kis háttér apróság, kis fennakadás, ami miatt nem tudtunk végül is 4-kor kezdeni, de majd... Ja, ezt kísértem Discordra, Reflektor channelbe, hogy nekem még volt egy kis dolgom, úgyhogy bocsiat, csúszásért így utólag is. Nem, nincs probléma, nincs probléma. Engem nem szól. Köszönöm szépen. Én rájöttem. No, szerintem forduljunk rá a híreinkre, mit szólsz hozzá, most nagyon sok van, úgyhogy azért, hogy nincs is olyan sok. Balázs időben haza tudjon érni. Én nagyon aggódom, tehát, hogy balesetet fogsz szenvedni az utakon. De ez nem sok, ez mennyi? Kurva sok. Hat oldal. Hat oldal. A múlt heti az öt oldal. Jó, de hát ebben van egy csomó ilyen kétperces hír is. Lesznek vitaindítók. Sziasztok, Serezsonyér! Lesznek vitaindítók egyébként, ami kicsit kifejtősebb lesz. Látszólag ugyanazon fogunk rugózni, de... Mindig ugyanazon rugózunk. De azért ezek a dolgok érdekes megvilágításba kerülnek, hogy haladunk előre, mert ugye különböző példák támasztják alá ugyanazokat a hipotéziseket, amiket görgetünk előre, tehát a Game Pass-szel, hogy a Sony színre lépe ezekkel a dolgokkal. Szeretünk önismétlőek lenni. Mi van a Ubisoft, ami az EA-vel, tehát azért úgy van. Szkeptikusak vagyunk, ezt sajnos meg kell szokni, viszont ettől függetlenül szerintem nem minden realitás nélkül az ezen kell felszoktunk vázolni. Csak többnyire. De egyébként van benne olyan hír, ami múlt héten Conteo-ként felvetült, és tök jó, mert igazolva érzem magam, vagy igazolva érezzük magunkat. Melyik? Az egyik kodos hír. Amikor ötörgettük, hogy milyen kodos megjelenések lesznek PlayStation-re, erről majd fogunk beszélni. Várjál, de szerintem abban neked volt igazad. Aha. Neked volt igazad, nekem nem volt igazam, mert én azt mondtam, hogy máshogy lesz, de meg úgy mondtad, hogy úgy lesz, mint ahogy lett. Így van. Ezért szoktunk mi így együtt lottozni, valakinek csak bejön valamit. Yeah. De nem sietek egyébként, sehová itt látom, kérdeztétek. Én nem sietek. Nem, de már nézed az órát. Nem, az órát azért szoktam nézni, mert mikor a Reflektor elér egy bizonyos időtartamot, akkor neked változik a... Na pont ilyen leszel, csak eddig ez mondjuk 2-3 óra után jött elő, és most azt vettem észre, hogy olyan 2-3 perc. Próbálom pörgetni. Most hallottam, hogy okay. Voltam a borbélyomnál, és ott mesélték, hogy a fazon az találkozott egy valami rokonával, akinek van irgalmatlan hatalmas farka van, és edzéskor, amit ott kondizott meg akár, rajta volt a tréningkötty, és a csávó így beletette a végét a zsebébe, és ott röhögött, hogy nem hitted volna mi. Ezt nem tudom, miért jutott eszembe, de nem tudom. Ilyen történetekkel terhelik az atyamat egy Reflektor előtt. Na, az enyémet közben is. És tudod már a zsebedet? Nem kell. Az oknyimat szoktam vakargatni. Jó kifogás. Na, forduljunk akkor rá. Mindenhol csak a farka. Na, de mégis ez egy videójátékos hír, úgyhogy forduljunk rá arra. Jó, rendben. Színűsor. Kis kalappal is lehet nagyot köszönni. Igen, tudom meg, nagy kő alatt nagy kígyó lakik. Na, túlestünk a szörnyű szóvicceken, akkor nézzük, hogy mit hozott nekünk ez a hét. Egyébként megtévesztő a dolog, amit mondtam is Zolinak, hogy igen, soknak tűnik ez a hírcsomag, de hát nagyon szemezgetni kellett, hogy valami értelmeset ki tudjak belőle bogarászni, mert Nyilván így az Activision Blizzard felvásárlás farvizén nem történt olyan sok dolog. Nem, de azért, azért olyan dolgok, amik kapcsán viszont lehet beszélgetni dolgokról, olyan igen. A jellemzően nem itt az első blogban, de majd a későbbiekben lesz olyan, amivel amit fel szeretnék vetni, lehet, hogy vitaindító, lehet, hogy igazából egy ilyen bezárult kör lesz szokfejtésem. Azt tudom, hogy fogom elkezdeni, még nem tudom, hogy fogom lezárni. De... Itt ezt a piros gombot meg kell nyomni, és... Melyiket ezt? Igen, ezt. Bennek ott aranyos vagy. No. No, repüljünk is akkor rá. Sony blokkal kezdünk, mint rendesen, és akkor szerintem esünk tudod az egyik leg... Visszatérőbb tartalom? Igen. Jó. Mindegy, nem kell bele túl sokat gondolni. Kezdjük azzal, amit minden hónapban el szoktunk mondani, mikor aktuális, ez pedig a havi PS Plus-os tartalmak. Érdekes módon a héten nem jegyzett be szabadalmat a Sony, vagy nem tudok róla, úgyhogy ez inkább nem tudok róla. A legérdekesebb dolog az e-havi PS Plus-os tartalommal csak az, hogy nem szivárgott ki előre. Mert hogyha megnézzük, hogy mi van benne, akkor hát kicsit, hogy is mondjam, nem ez lesz a legerősebb hónapja a PlayStation Plus-nak. Ugye ismét kapunk három játékot, egy PlayStation 5-ös címet, illetve kettő PS4-est. Megkapjuk a Planet Coaster-nek a konzolos változatát. Ez ugye ez a vidámpark építő szimulátor. A nevéből adódóan gondolom, ez egy hullámvasutas játék. Hát régen volt a Rollercoaster Tycoon, azt hiszem, az még PC-n indult. Ez annak kb. Ilyen szellemi örököse. Azt megkapjuk. Ez egyébként szerintem egy egészen jó cím. Hát a PS4-es tartalmak annyira nem erősek, illetve hát kinek mi. Kapunk egy UFC 4-et. Annak elég nagy közönsége van egyébként, ezt a ketrecharcos témát nagyon szeretik. Igen? Nem tudom, nekem ez valahogy így mindig így a farvizen ment. EA Sports játék, tehát. Szerintem ennek egyébként megvan a maga célközönsége. Jó, nyilván nem akkora a merítés, mint egy FIFA vagy egy NBA esetében, de szerintem a UFC rajongók fognak neki örülni. Bár nem tudom elképzelni azt, hogy UFC rajongót, aki már nem vette meg. Ez is igaz. Mindegy, úgyhogy lesz ez is, és kapunk még egy önállóan futtatható DLC tartalmat a Borderlands 2-höz, a Tiny Tina's Assault on Dragon Keep-et, ami gyakorlatilag mondhatjuk azt, hogy ha nem is történetügyileg, de egy ilyen felvezetése ugye a majd, ha jól emlékszem, márciusban érkező áprilisban jön a Tiny Tina's Wonderland. Aztán lehet, hogy tévedek, az biztos a február után, de lehet, hogy neked van igazad. Én március emlékszem, nem vagyok benne biztos. Na mindegy, ez egy kicsit, hát elég régebbi, mert ugye még csak nem is Borderlands 3 DLC, hanem a kettőnek egy önálló, egy ilyen standalone tartalma. És örülök, hogy nem hallgattam rád. Azt jósoltad, hogy benne lesz a Shifu. És nincs benne a Shifu. Nincs benne a Shifu. Ne hallgassuk el, ez egy fontos dolog. Azt mondtad, jó, hogy hát benne. Nekem se lehet mindenben igazán. Én csak nekem, nektek akartam jót. Azért rohadtul drukkoltam, hogy nehogy bejöjjön, meg kifizettem a Shifu-t. Kiderül, hogy a PlayStation Plus-ba bedobják, akkor nagyon ideges lettem volna. De visszatérve erre, figyelj, nem próbáljuk ki az Assault on Dragon Keep-et? Nem. De. Én vagyok hajlandó veled Borderlands-ezni, mert úgy járok, mint a Destiny-vel. De ez benne van a PlayStation Plus-ba, ezt nem kell megvenned. Jó. Ettől függetlenül... Akkor mi a kifogás? Nálam ez a Borderlands-ezés ez már lefutott. Tehát, hogy én nagyon élveztem az első részt, még a második részben viszonylag sokat játszottam az alapjátékokkal a kóba, de talán megjelenés óta beszéljük, hogy kéne Borderlands 3-azni, de és ez így nem nagyon mozdult előre. De itt a lehetőség, akkor menjünk tájnitinezni, és annak is, annál is inkább lenne ennek aktualitása, mert hogy a márciusi cuccra föl kéne készülni, és egyedül nem tudok kópozni magammal. Biztos. Hát, figyelj, akkor... Már nem tudom februárban mennyi időm lesz ezzel játszani, de még levezető foglalkozásnak nekiállok. Március 25, úgyhogy lesz. Igen, köszi Nobeca. Szerintem ez egy tök jó... Ja, hogy ezzel, ez, konkrétan ezzel konkrétan ezzel, igen. Hát figyelj, ezért a február elég erős lesz játék megjelenések terén, úgyhogy nem tudom, hogy be akarom én ezt oda suhasztani. Hát téged úgyis csak a február végén érkező Elden Ring érdekel, gondolom, meg a Forbidden West. Meg a Forbidden West, hát az már két triple megjelenés erre a hónapra, egyik sem a pénztárca barát verzióból, úgyhogy még erős gondolkozom rajta, hogy melyik legyen az, ami ilyen day one vétel lesz. Sokan lesznek, akik utálni fognak, és úgyis egyébként úgy érzem az elmúlt napokban, hogy sikerült kiharcolni magamnak, úgyhogy ráteszek az egészben egy lapáttal, hogy úgy néz ki, hogy ma vagy néhány napon belül, de kapom a Forbidden Westet. Na, akkor csak válaszoltam. Ja, igen, megjött a válasz, úgyhogy nem akarok belemenni, technikai problémák vannak, valami a levelező rendszerrel a fele megkapta, a fele ne. Ja, én meg te tiltó listán vagyok úgy is. Lehet, hogy nem tudja. Spam alatt van az összes adörről, és az éve. És mikor esik le róla? Azt nem tudom. Majd ha megjött a levél, abban benne lesz, de szerintem így egy 3 nappal előtt, a premier előtt. Úgyhogy valahogy így lesz. Na de mindegy, a PlayStation Plus-ra visszatérve, akkor majd nyomjuk együtt a Tiny Tina-t. Várj, ez nem azt jelenti, hogy kicsi Tina. Igen. Na Tiny Tina. Igen. Most csak valamit úgy gondoltam, hogy szűk. De nem az nem. A szűk, a Tiny, ez nem a szűk. Nem. Na de ha már szó esett a Forbidden Westről, akkor szerintem mozduljunk is át a következő PlayStation-os hírünkre. Ez pedig az, hogy nem kell már csúszásra számítani, ugyanis aranylemezre került a Forbidden West, ugye megjelenés február 18-án, és ez azt is jelenti, hogy nem fog tovább csúszni, tehát a február 18-át így be lehet vésni szépen a naptárban, hogy akkor mindenképpen meg fog jelenni PlayStation 4-re és PlayStation 5-re is, úgyhogy én már nagyon várom, már nagyon durván nyomja a kommunikációját a Sony, tehát kaptunk, ugye bemutatták a különböző tribe-okat, grafikai demo volt, story trailer volt, most már nagyon sok mindent kaptunk benne, most már láttuk az újításoknak egy részét, úgyhogy tök jó. Most demozták egyébként a PS4-es verziót is, egész konkrétan a PS4 Pro-s verziót, és hát ez az én szegénységi bizonyítványom, ha most így egymás mellé rakjuk a kettőt, és így pixelről pixelre nézzük, biztos összeveszem a különbséget, de csak úgy, hogy megnyitottam a PS4 Pro-s verziónak a bemutatóját, és láttam, hogy az van odaírva, ettől függetlenül nem biztos, hogy észrevettem volna. Hát valószínűleg a PS5-ös tudni fogja, ugyanaz 60 FPS. Hát 60 FPS meg, bár arról nem olvastam még, hogy lesz-e performance és quality mód-e PS4 Pro-n. Nem lehet. Mostanában ugye szokás el szokott válni, PS5-ön biztos lesz performance mód, tehát 60 FPS-es mód biztos, szerintem dinamikus resolution, vagy dinamikus felbontással, meg szerintem lesz natív 4K-s 30-al, de akinek az a lényeg, hogy akinek prevgen konzolja van, büntetően jól fog kinézni a Horizon azon is, tehát emiatt nem kell aggódni. Ez mondjuk nagyjából várható volt, már csak abból kifolyólag, hogy ugye azt hiszem 17-es volt az előző rész, és az is nagyon jól nézett ki, tehát a megjelenéskor az is a legszebb grafikájú játékok közé tartozott bőven. Jó, hát akkor mindenki, akinek van PlayStation és tervezi, de gondolom az már úgy is beírta, hogy közeleg a február 18, ebből talán az aranylemez lehet a legbíztatóbb. Ez alól egyetlen kivétel volt, emlékszem, amikor valami aranylemezre került és csúszott a megjelenést. Igen, volt ilyen. Nem mondjuk ki a nevét, már sokszor kimondtuk itt a műsorban, hogy melyik volt az. A Sifu. A Sifut nagyon várja Zoli, meg ez a két ember még, aki fejlesztette. Jó, oké. Okay. Na menjünk tovább. Viszont arra készüljetek fel, hogy csináljatok neki helyet bőven, mert nem kicsi lesz a játék. De azzal ellentétben, amik előzetesen kikerültek, hogy ilyen 35 giga körül lesz a játék, a legjobb tudomásom szerint most inkább a 75 az, ami játszik. Ez úgy, inkább PlayStation 5-ön lehet gond, mert ugye ott sokkal szűkebb a tárhely. És majd lesz még egy másik játék, aminek szintén megerősítették a megjelenését márciusra, és az meg büntetően sokat fog foglalni, arról majd később. Na, akkor viszont beszéljünk egy másik PlayStation exkluzívról, ami hallatott magáról az elmúlt napokban. Ez pedig a Naughty Dognak az újdonsága. Ugye megjelent a Legacy of Thieves Collection, ami, én bevallom őszintén, hogy ez az én hibám, nem néztem utána, hogy ez mit jelent, mert a címből kapásba azt mondta, hogy nem értem, miért nézném meg, hogy mit jelent a Legacy of Thieves Collection, hiszen ez biztos, hogy a teljes Uncharted, az összes Uncharted benne van. Ez egy tök jó gyűjtemény lesz a rajongóknak. Azt tökéletesen beszéltem róla ennek magabiztos tudatában, és ki kellett derüljön, hogy nem, ez a 4, nem. Meg a Lost Legacy, igen. Igen, és nézd, jó, így igazából nyer értelmet a Legacy of Thieves, de hogyha az örökségről beszélünk, akkor miért van benne a negyedik? Ha a negyedik benne van, miért nincs benne az előtte lévő három? Igen. Nem duzogni akarok, csak a logikáját nem értem, hogy miért pont ezeket kell. Bizonyos szempontból értem, hogy a Lost Legacy az egy standalone DLC volt, amit utólag kiadtak. Tehát igen. Az egy hatalmasra hízott DLC volt végeredményben. Zseniális a maga nemében, de nem, engem félrevezetett. Tehát, hogyha ezzel valakit mondjuk én átcsesztem a palánkon, és mondjuk miattam gondolt szintén rosszra, akkor elnézést, a Legacy of Thieves nem az összes Uncharted-et akarja. Igen, mert ugye nem olyan régen volt újra kiadása az első három Uncharted-nak. Igen. Ugye itt ez csak azért fura, mert ugye az aktualitása ennek amellett, hogy PlayStation 5-re is megjelenik, az, hogy ez lesz az első Uncharted, vagy első Uncharted-ek, ami érkezik PC-re. Tehát így adná magát, hogy oké, kiadtuk az Uncharted-et PC-re, akkor nesze itt a negyedik rész. Azt te gondolt hozzá, hogy mi történt az első háromban. Tudod, mi lehet ennek az oka? Mi? Ezek néznek ki a legjobban. Szerintem csak annyi, hogy könnyebb volt portolni. Egyrészt, amit te mondasz, másrészt meg könnyebb volt portolni, mert ugye az eredeti első három Uncharted az PlayStation 3-ra jelent meg. Mondjuk ennek meg ellentmond azt, hogy utána azt portolták PlayStation 4-re. Lehet, hogy nem jöttek volna ki jól anyagilag, hogyha öt részt adnak el, ugye, egy áráért. Biztos tudja azt mondani, hogy miért csinálta, csak nekem nagyon furcsa ez a megközelítés, de van egy ennél is furcsább csavar az Uncharted történetben. Igen, ami... itt még hozzátennék annyit, ugye a Legacy of Thieves Collection-e, hogy már jöttek ki review-k, egyébként nagyon szeretik. A másik az, hogy három grafikai módot támogat, és PlayStation 5-ön, tehát most nem a PC-s verzióról beszélek, nyilván ott úgy állítod, ahogy akarod. Natív 4K 30 fps, dinamikus 4K 60 fps, és dinamikus felbontás 120 fps. Tehát, hogyha van HDMI 2.1 kompatibilis tévétek, meg kábeletek, akkor lehetőség van a 120 Hz-es módot is kihasználni rajta. Gondolom, ez csak akkor, hogyha van Bravia X-ered. Hát bármi olyan, ami támogatja. Hát a Bravia X-er. Van még olyan tévé, ami nem Sony és támogatja. Igen, csak a PlayStation nem támogat mindent állítólag. Tehát elvileg csak ezzel lehet kihozni a 120 FPS. Legalábbis a promo anyagban így láttam. Ha megint ezzel átbasztam valakit, a elnézést, nálam ez az... megszokhattuk. Igen, a Conteok csatornája vagyunk. Na de, viszont nem annyira Conteok, hiszen nagyon érdekes dolog, és mindig maradunk az Uncharted témájánál. Ha nagyon hadarnék, akkor szóljatok rám, visszahallgatom. Nagyon hadarsz. Jó. Tehát visszahallgatva szoktam észrevenni azt, hogy nagyon hadarok, amikor nézem és próbálom a timestamp-eket berakni. Uncharted témában felmerült egy nagyon érdekes hír. Nem tudom, ez megerősítette, vagy ez több, mint pletyka, mert kommunikálta. Az a Naughty Dog-tól nyilatkozták. Ugyanis a legutolsó hírünk ugye az volt, hogy a Sony nem engedte el az Uncharted sorozatot, csak kiszervezte a Naughty Dog alól, és egy másik csapat csinálná az új Uncharted-et. Ez volt az utolsó info, ami rendelkezésünkre állt. Igen, először volt szó a Bandről, utána pedig a Sony-nak a valamelyik amerikai stúdiója kielőtte más projektekbe segített be, hogy majd ők viszik tovább az Uncharted-et. Itt sokféle hír volt. Na most egy nagyon érdekes kanyart vett a dolog, ugyanis nem más nyilatkozott az Uncharted-del kapcsolatban, mint a Naughty Dog honcsó Neil Druckmann. Igen, én a címben mást olvastam, de lehet, hogy Druckmann nyilatkozott, és ő mondta, hogy nagyon örülnének, hogyha visszatudnának huppanni az Uncharted világába. Itt pontosan keres rá, ne keres rá. Nem fogom. Várjál, mert ide kettő... egy lesz. Igen. Itt kreatív direktortól olvastam, de lehet egyébként, hogy Druckmann is mondta. De igen, ezt nyilatkozták, hogy többet szeretnének látni az Uncharted világából. Itt van. És tudja visszatérni a világba. De igen, a kreatív direktor nyilatkozta. Úgyhogy igen. Nagyon. Ez egy elég érdekes fordulat, hogy nyilván itt már csak hipotetikusan tudunk beszélni, meg nyilván mindig arról beszélünk, csak próbálunk okosak lenni és kitalálni, hogy mi indokolhatta. De nagyon érdekes, hogy a The Last of Us előtt a Naughty Dog viszonylag markánsan, de konkrétan kijelentette. Konkrétan mondta, hogy ők végeztek az Uncharted történettel, a negyedikkel ők lezárták, és befejezetnek tekintik. Majd kijön a Last of Us 2, és utána... Megjött egy Lost Legacy is közben. Hát bár az állítólag párhuzamosan volt fejlesztve a 4-je. Tehát és utána azt mondják, hogy hát akkor az Uncharted-et ők mégis folytatnák. Szeretnék. Itt nyilván nem sok minden van leütve, és itt nyilván olyan nyilatkozatok vannak, ahol a végső szót egyébként nem a Naughty Dog fogja kimondani, hanem valószínűleg a Sony. Tehát ő mondja azt, hogy akkor ti ezt csináljátok, ti azt csináljátok, mert mi látjuk nagyjából a pipeline-t, és elkezdik elosztani az erőforrásokat, hogy ki mit csinál. Ezt a Sony eddig egész jól csinálta, csak érdekes, hogy ha eddig ki akarták vinni az Uncharted-et, akkor miért nem sikerült rádelegálni ezt valaki másra? Nem tudjuk, hogy sikerült, hogy a volt róla szó, hogy elvileg rádelegálták. Figyelj, én nekem vegyesek az érzéseim, megmondom miért. Én tök szívesen látnék még Uncharted-et. Abszolút. Szerintem az a franchise az abszolút nem merült ki, sőt, olyannyira nem, hogy hiába jött ki 4 rész plusz egy önálló tartalom, szerintem abból, és majd ezért kapok, értékelhető a 2 volt, meg a 4. Én is így gondolom. Az első az még nagyon gyerekcipőbe járt, a harmadiknak meg szar volt a sztoria. Nekem az első is tetszett sztori szinten, csak a gameplay volt olyan hát esetleges. Igen, az akkor kezdtek ugye a Naughty Dognál PS3-ra fejleszteni, az volt az első projektjük, volt egy csomó gyermekbetegsége. De nyilván a kettőnél már látszott a hatalmas előrelépés, mondom, a 3 az nekem nem jött be. Nem volt egy rossz játék, tehát bőven nem rossz játék volt, csak messze nem volt olyan izgalmas, mint a második rész, ugye az a top 20-as listánkon is rajta volt, meg a 4, tehát ilyen szempontból szerintem van még, meg ezt az Uncharted, Tomb Raider, Indiana Jones-os ilyen régészkedős, harcolós dolgot, ez szerintem nagyon sokáig lehet tolni, és tök izgalmasan is lehet tálalni. Legyek vad! Legyen. Hadd legyek meg picit. Na. Mi lenne akkor? Ugye volt itt egy olyan értelmezése ennek, hogy nem az Uncharted-del számoltak le, csak Drake kalandjaival. Chloe-val vinnék tovább? Még messzebb megyek. Igen. Mi van akkor, hogyha a Sony felvásárolja a Square Enix-et? És várjál, nem ér véget. De gondolom, hogy mire akarod kérdezni. És a Naughty Dog behúzza a Tomb Raider-t, és azt mondják, hogy ők nem számoltak le az Uncharted-nek a stílusával, de Lara Croft-tal újra el tudnák kezdeni, és lehet, hogy ez a női szál még a Druckmann fantáziáját is megmozgatná. Lehet, hogy ez egy olyan húzás lenne, amire a Druckmann azt mondja, hogy basszus, egy olyan világban el tudnék képzelni még valami ilyesmi. Ez egy nagyon-nagyon vad elképzelés, és számos ismeretlen van benne, és tudom, hogy lesznek sokan, akik a fejükhöz kapnak, de baszki, azért van egy 1-2%-nyi tényező, aminek van létalapja egy ilyen húzásnak. Pont a múltkori adásban latolgattuk azt, hogy a Square Enix felvásárlásának lenne létalapja. Annak van létalapja. Én nem vágyom úgy Tomb Raiderre. Én igen. Nem volt rossz a rebootolt széria, főleg az első 2 rész, a harmadikra szerintem már megfáradt. Hogyha választani kell, akkor inkább Uncharted-et, de ha már Uncharted, akkor én azt így a Neil Druckmann mocskos kis mancsai közül ki, és minél messzebbre tőle, mert ha nekem kiad egy új Uncharted-et úgy, hogy mondjuk az első 10 percben megölik Nathan Drake-et, és utána mész valakivel, akivel bosszút kell állni, hogy és akkor majd kivezeti egy ilyen Last of Us szintű dologra, azt így ne. Tehát, hogy annak a settingnek ott helye volt, ebben nincs, ez teljesen más jellegű játék. Úgyhogy csak szeretnék új Uncharted-et, nem biztos, hogy Naughty Dog-tól szeretnék új Uncharted-et. Én biztos, hogy szeretnék. Jó, te utálod a Naughty Dog-ot. Nem utálom a Naughty Dog-ot, én nagyon szeretem a Naughty Dog-ot, én Neil Druckmann nem szeretem, meg azt, amit képvisel. Csak azért mondom, mert itt a nyilatkozat ugye úgy szokott, hogy a Naughty Dog kreatív direktora kifejezte érdeklődését, hogy a stúdió visszatérne a Nathan Drake és haverjainak kalandokkal teli világába. Igen. Na most Nathan Drake és haverjainak a kalandokkal teli világa az miről szól? Rejtett kincsekről, rengeteg ellenfélről, hajmeresztő kalandokról, exotikus környezetről. Igen. Na önmagában ez egy, hogyha nem tudod, hogy az Uncharted-ről beszél, simán ráragad, hogy ez egy Tomb Raider. Nyilván. Jó, okay. Csak nem tudom, én jobban élveztem az Uncharted-eket, mint a Tomb Raider. Jobban voltak megírva, jobban voltak előadva, nyilván teljesen más büdzséből is készültek. Tudom, igen, csak én azért ezt úgy félreteszem magamban. Jó. Te majd kapsz jó kis Square Enix-es Tomb Raider-t, ne aggódj. Ezt már nem köszönöm meg. Tudtam, hogy szeretsz engem. Az való nekem. Kibaszott pessimizmus. Jó fos Tomb Raider. Nem rossz az, csak nem annyira jó. No, és hogyha már nem annyira jó dolgokról beszélünk, akkor beszéljünk arról, hogy A Sony előjött egy érdekes nyilatkozattal, azt én rád bíznám, mert én nem tudok ezekkel igazából nagyon mit kezdeni. Igen, itt ugye arról van szó, hogy beszéltünk talán egy vagy két adással ezelőtt arról, hogy újraindítják a PlayStation 4-esnek a gyártását, a Sony újraindítja, ugye elvileg azért, vagy azt gondoltuk, hogy azért, meg a legtöbben is arra hivatkoztak, hogy azért, mivel ugye nem tudják tartani az iramot a chiphiány, meg egyéb dolgok miatt, a... bocsánat, a jelen generációs konzolok gyártásával, tehát a PlayStation 5-ével, és ezért, mivel ott van még a PlayStation 4, sokkal egyszerűbb gyártani, rendelkezésre állnak a gyártósorok, fogyni még fogy, ezért ezeket újraindítják. Na most a Sony azt mondta, hogy nekik meg se fordult a fejükben, hogy leállítsák a PlayStation 4-nek a gyártását, ugyanis ők azt látják, hogy erre még mindig hatalmas igény van. Ez a baj. De ez a baj? Feltétlenül? Baj. Mert függetlenül attól, hogy értem, mi a piaci realitás, de azért ez a nyilatkozat, ez felülemelkedik azon, hogy a Covid hiány miatt tartják piacon a PlayStation 4-et. Tehát a Covid-ban ez... nincs hiány. De jó volt. De jó volt. Ez nagyon tetszett. Jó volt. Oké. Okay. Szóval, hogy a... Nem fog tudni visszatérni a gondolatomhoz. Az volt szóval, a cél. Tehát a lényeg az, hogy a PlayStation 4-nek a piacon tartása az indokolt abban a szempontból, hogy van egy átmeneti időszak. Nyilván. Tehát, ez mindig van, persze. Persze. És ezt tudomásul is veszi az ember, hogy persze. Ezzel nincsen gond. De amikor azt mondják, egy ilyen nyilatkozat van, az azért magába hordozza, hogy a Covid-tól függetlenül ők nem akarták leállítani a PlayStation 4-nek a gyártását. Ez meg felveti azt, hogy igazából milyen generációváltás az, amikor már a harmadik évében vagyunk a generációváltásnak, uh-huh. és azt nyilatkozza a platform holder, hogy neki esze ágában nem volt leállítani az előző generációs konzolnak a gyártását. Ez egy olyan perspektíva, ami azért felveti annak a kérdését, hogy oké, de hogyha most nem, akkor mégis mikor? Ezt nagyjából meg lehet tippelni, hogyha megnézzük az előző két generációt. Egész konkrétan a PlayStation 2-nek a gyártása az abban az évben állt le, amikor megjelent a PS4. Tehát 2000-től 13-ig gyártották, volt piacon, tehát 13 évet volt piacon. A PlayStation 3 2006-tól 2017-ig, tehát 11 évet volt piacon. Tehát látszik, hogy már csökken a konzolnak az élettartama, és ugye itt most volt félgenerációs váltás is, tehát ez is torzít. Én úgy érzem, hogy 2023-ban még biztos nem, és szerintem 2024-ben fogják leállítani. Akkor lesz 11 éves a PlayStation 4. 23-at azért nem mondanám, mert ugye most 22-ben még tudjuk, hogy a legnagyobb fejlesztés AAA játékaik még kapnak PlayStation 4-es verziót. És a különböző kiadók pedig még egy évig biztosan piacon fogják tartani. Tehát lesz még akkora eladás, meg akkora penetráció, viszont ha nagyjából ebben az ütemben tudja eladni a PlayStation 5-öket a Sony, akkor az azt jelenti, hogy olyan 60-70 millió PlayStation 5-tel számolhatunk szerintem 23 végére. Ami már egy bőven tervezhető. Az nagyon sok. Csak, tehát, de az érted, tehát értem, továbbra is azt mondom, hogy értem a piaci realitás, minden több pénz annál jobb. Tehát nyilván minél többet akar kapitalizálni a Sony is. Világos. De így csúszni fog a valódi generációváltás. Nagyon sokat fog csúszni a generációváltás. Sokat, de pont az előző példák mutatják azt, hogy nem, még van ideje. És a PS2-es példát azért tartom egy kicsit labilis példának, mert a PS2 konzol azért az egy kult konzol volt. Az egy kultusz konzol volt. Az amire volt. Nem csak a funkciója. Azért, mert hogy azért fogyott jól. Rengeteg olyan játék jelent meg rá, amire mind a mai napig épít az egy komplett ipar. Ja, például a FIFA. És szerintem azt jóval azután is pusztán azért vették az emberek, hogy legyen nekik. Nem mintha egy komoly indikátor lenne, de én is például azért vettem meg a rózsaszín PlayStation 2-t, ami otthon van, hogy legyen. Tudtam, hogy nem nagyon fogok játszani vele, De akartam otthonra egy PlayStation 2-t, mert éreztem, hogy ez egy videójátékos szemléletmódnak elengedhetetlen kelléke. Az, hogy legyen otthon egy PlayStation 2 az embernek. Szerintem a vásárlók 80-90%-a nem ilyen. De az a maradék 10% lehet, hogy elég volt ahhoz, hogy piacon tartsák a PlayStation 2-t mondjuk még egy generáción keresztül. Elképzelhető. Szerintem benne van a pakliban. Ilyen kultuszt nem társítunk a PS3-hoz semmiképpen, én meg kockáztatni a PS4-hez sem, és minél erősebb lesz a digitális légkör, annál kevésbé lesznek ezek a konzolok kultikus jelentőségűek. Szerintem az idejében sem lesz semmi ilyesmi. A PS2-t ebben a szempontból megértem. Figyelj, én azt mondom, hogy amíg a fejlesztők, nem a legnagyobb fejlesztők, tehát mondjuk menjünk inkább csak ilyen, akár indie, akár mondjuk csak dupla A szintre, vagy nisebb fejlesztő csapatok, tehát akik mondjuk keletre gyártanak játékokat. Ott a legelterjedtebb engine-ek azok ilyenek, mint az Unreal Engine 4, nem az 5, a 4, ugye a Unity, meg a hasonló. Mert azt már ismerik. Mert azt már ismerik, azt már hogy kitapasztalták, azzal, hogy megy a fejlesztés, tehát nekik jó az, hogyha minél tovább kint van. És ez meg visszafele is igaz, mert amíg érkezik rá tartalom, azon kívül, tehát az előző generációban is azok a játékok, amik igazán megmutatták az új konzolnak az erejét, azok belső fejlesztésű játékok voltak, PlayStation Studios játékok. A Sony akkor dönt úgy, amikor ő akar, hogy mikor kezd el csak a következő generációra gyártani. Ezt nem is vitatom, ez oké. Okay. Viszont neki meg kurvára megéri azt, hogy neki nincsen most olcsó olcsó konzol alternatívája. Micronak könnyebb, egyrészt mert ők nem is a konzolt akarják eladni, meg nekik meg van, mert ők nekik ott van a Series S, ami egy olcsóbb alternatíva. A Nintendo-nak is van, mert ott van a, ugye nem dokkolható a, mi a Switch Mini, vagy mi a tököm? Aha, Switch Lite. Switch Lite. Ugye az is. A Sony-nak a jelen generációra nincs olcsó, van a digitális PS4-je, vagy PS5-je, amit szintúgy nem kapsz. Tehát azt sem tudod megvenni. Viszont tud PS4-et gyártani, tud PS4 Pro-t gyártani, az neki nem kerül sokba, haszon is van rajta, játék is jön rá, igazából ez ilyen, mindenki csak nyer vele. Tudod, azon gondolkodtam, hogyha én most fejlesztő lennék, játékfejlesztő, és most szigorúan csak azon gondolkodom, hogy mire akarok játékot kiadni, ez hogy az Unreal Engine 4-et használják a legtöbben, ez részben azért is lehet, mert mondjuk az Unreal Engine 5 még széles körben nem hozzáférhető. Vagy megkijött az Unreal Engine-öt hozzáférhető? Persze, mert fejlesztenek rá. Meg ugye az Epicnek ott van a policy-jében, hogy azt hiszem nem tudom hány millió eladott darab számig, nem kell fizetni. Igen, utána. Az oké, okay, megvan. Csak azon gondolkodtam egyébként, hogy emlékszel, amikor a Microsoft bejelentette, hogy még a One X-nél, hogy 4K 60fps minden játék, és ezt az ígéretet, nem is ezt mondom, minden játék, hogy 4K 60fps-es konzol. És az a 4K inkább. 60fps nem volt annyira hangsúlyozva, a 4K-ra tisztán emlékszem. Ugye utána jött az olvasat, hogy ezt nem nagyon egyeztették el a fejlesztőkkel. Csak felmerült bennem az, hogy egyébként, ha te fejlesztő vagy, akkor neked érdeked egyébként Next Gen konzolra fejleszteni, hogy többlet energiát vigyél bele mondjuk a grafikai anyagokba, hogy kipréseld a rendszerből a 60 fps csak azért, hogy megfeleljél a Next Gen-nel szemben támasztott illúzióknak. Mert szerintem nem. Ott van, a többség az nem is így csinál. Igen, ott van neked egy PlayStation, mondjuk maradjunk a PlayStation 4-nél, ott van neked egy 100 plusz milliós bázis, ismered a rendszer, több éve kint van, kiforrottak a fejlesztői környezetek, tudod nyomni rá a cuccot, és tök jó, minden rendben. Ez megint felveti annak a kérdését egyébként, hogy ha a fejlesztők részéről is egyébként ez egy kényelmes megoldás, akkor nagyon ilyen pusztába kiáltott szó, de ez az egész next genezés, ez látszik, hogy a Sony sem akar leállni az előző generációs rendszerekkel, igazából a fejlesztőknek is kurva kényelmes, ha előző generációs rendszerekre dolgoznak. Még a Sony belsős címei is nagy az előző generációs rendszereken zötyögnek, ugye a Gran Turismo is, meg a Horizon is. Megelőlegezem, hogy a God of War is az előző. God of War is fog kapni, igen. Tehát, Prevgen portot. Az így. Ha nem ragaszkodsz a 60 fps, az akkor igazából erre megállapodásra jutottunk múltkor is, és igazából ez is ezt támasztja alá. Ezért mondtam, hogy a mostani reflektorban sok olyan dologra fogunk reflektálni, amire korábban is beszéltünk, mert ezek az események mindezeket támasztják alá, hogy tudod, tégláról, téglára, lépcsőfokra. Csak nyilván itt most ugye az a lényeg, hogy a Sony-nak a kommunikációja mi volt. Tehát, Nem, mert mi meg sem akartuk szüntetni. Persze. Hogy, de persze. Hogyha most el tudtak volna adni annyi PlayStation 5-öt, amennyire igény volt, ez szerintem a mostani eladott példány számnak mondjuk a négyszerese, amit kb. Szerintem le se tudtak volna gyártani, de ha le tudták volna gyártani, ha azt mind le tudták volna gyártani, és mind le tudták volna adni, akkor kurvára nem gyártanának már itt PS4-et. Én ebben majd, hogy nem biztos vagyok. De mondom, ezzel alapvetően nincsen probléma, érthető mindkét részről, jó a játékosoknak is. Lehet itt most mondani, hogy persze így csúszik a generációváltás, nem fogunk akkor előrelépést látni. Szerintem grafikai részletességben lassan eljutottunk egy olyan szintre, hogy most picivel élesebb a kép, picivel szebb. A 60 FPS az nem baj, azt egy jó ötletnek tartom, mert az tényleg szemmel látható a pozitívum. De hogy ettől függetlenül igazából, figyelj, pont most, amit a múltkor is mondtam, a PC gaming nagyon-nagyon drága lett, aki olcsón akar játszani, annak szerintem tökéletesen megfelelnek az esetek nagy többségben az előző generációs konzolok. És ahhoz aztán most már tényleg olcsón hozzájut. A játékoknak is most már arra esett az ára. Ha nem a Switch-ről beszélünk, mert ott tartja, de ha megnézel egy Xbox One-os vagy egy PlayStation 4-es játékot, pár ezer forintokért mennek. Ha máshol nem, akkor leárazásba. Nem fura egy generációváltásnak így, hát valamivel túl, mint az elején arról beszélnünk, hogy már most, mert most csináljuk az nagyjából azt, gyakorlatilag meghúzzuk a mérlegét, hogy ez így most hogy nézett ki, mert jelenleg ugye azért már a harmadik évben ilyen nyilatkozatot beszélni, vagy egyáltalán elemezni, ez hasonlóan példanélküli, mint egyáltalán piacon tartani ilyen hosszú ideig egy prevgen konzolt. De tehát az, hogy azt mondják, hogy ez így egy ilyen perspektíva, és ők ebben így gondolkodnak, ez gyakorlatilag úgy elég sok dolgot aláhúz azzal kapcsolatban, amilyen, nem tudom, prognózisokat támasztottunk a generációváltással szembe. Hát persze, de szerintem már lehet, akkor át kellett volna értékelni. Lehet. Nyilván mi, tehát... érzem magunkon, hogy egyébként azért szoktunk ebbe sokszor beleállni, mert nyilván te is meg én is azt szeretnénk, minél jobbak legyenek a játékok, minél jobban nézzenek ki, minél több dolog legyen benne. Csak egyébként ugye erre a következtetésre sokszor eljutunk, hogy a többség egyébként meg nem ilyen. Tudod, mi az, ami engem felbasz ebben kurvára? Mert oké. De akkor kérdem én, mi a tarka faszra kérnek el 30 ezer forintot egy next gen játékra? Mert oké, tartsák akkor ezt, de bazd meg akkor ne Prevgen Engine-re, PS4-re optimalizált játékokat kapjunk, ami 60 FPS támogatást kap, esetleg bazd meg next gen konzolon, de 10 ezer forintot még rákúrunk az egészre, magyar pénzben számolunk a piaci realitás, de a 70 dollár is egyébként egy árérzékeny dolog. Tehát, de nem, hogyha megnézed az olyan, tehát ha nem olyan játékokról beszélünk, aminek a next gen verziója volt hangsúlyozva, és kapott Prevgen megjelenést is, hanem olyat, ami alapvetően Prevgen megjelenés volt, és mellette lehet, hogy kapott optimalizációt, jó például a Guardians of Galaxy, ami nem is egy olyan régi játék, az se 70 euróért jött ki. Tehát az még az előző generációs árazás sem ment. Az más kérdés, hogy például a Sony úgy gondolja, vagy nem a Sony, a Square úgy gondolja, hogy ő most már PC-n is 70 euróért fogja adni a játékait. De erre egyébként mekkora jó ellenpélda a Sony, mert a Sony az konkrétan 50 euróért adta ki a God of War-t, 50 euróért adta ki a Horizon Zero Dawn PC-re, ennyiért jelent meg az Uncharted Legacy of Collection, és akkor előre megyek egy picit, melyik játékot is akartam mondani? Ja igen, a Death Stranding-nek a Director's Cut-ja is ennyiért fog megjelenni PC-re. Annyi. Sőt, nem is hazudok, 40 euróért fog megjelenni a Death Stranding Director's. Itt kiszedtél valamit, amit pedig én ide beraktam. Kitörölted. Miért? Nem tudom, mit. Pedig ide direkt beraktam egy ilyen kis plusz infót, kis függeléket, és kitörölted. Miért tettél ilyet? Biztos nem tartottam fontosan. Na mindegy, a lényeg az, hogy... De már... azt tudom, de majd ha odájutunk, beszélünk róla, de nem felej, én emlékszem, hogy mire gondoltál. Aha, csak az benne van a cikkben, csak persze. Azt meg te nem olvastam. Nem kell a kegyelem, de... Jó, rendben. Na menjünk tovább akkor, akkor a PlayStation 4-en ugorjunk túl. Maradunk még itt egy nagyon picit, majd kilengünk majd jobbra-balra. Ezt lesz új PS5 exkluzív. Igen. Te most olvasod el ezeket a híreket? Nem, csak megnyitom, hogy ne mondjak teljesen fasságot. Szóval... Majd kisegítelek. Bejelentettek egy új PlayStation 5 exkluzív játékot, ami FPS lesz, ha jól tudom. Hoppá, Akció FPS. Akció FPS. Igen, kópra kihegyezve. És a London Studios fog rajta dolgozni, ami egy belsős Sony stúdió. Őket onnan ismerhetitek. Legtöbbször egyébként bedolgoztak más projektekbe, tehát például a Killzone-ba, meg a Little Big Planet-be is besegítettek. Ami önálló projektjük volt, az mondjuk érdekes módon egy VR játék volt, bár szerintem a PSVR-on az egyik legjobb játék. Ez a Blood and Truth. Ezt fejlesztették, és most elkezdtek hire-olni, ugyanis úgy néz ki, hogy ráállítják őket egy AAA PlayStation 5-ös megjelenésre. Nyilván még nagyon-nagyon az elején vagyunk ennek az egésznek, tehát még a fejlesztés sem indult meg. Ez új IP, ezt lehet tudni? Új IP lesz. Új IP mindenképpen. Hát főleg úgy, hogy a London Studiosnak szerintem azon a Blood and Truth-on kívül nincsen saját IP-ja. És nem hiszem, hogy másikat adnának a kezükbe. Ez egyébként most nagyon megy, hogy minden stúdió teljesen új IP-re állítanak rá. Hát a Band is ugye nem csinálhatta meg a Days Gone 2-t, hanem teljesen új dolgon kell dolgozniuk. Az ez baromi komoly bizalom, mert ugye hogy általánosan az iparon belül inkább az a bevet, hogy meglevő IP-ket próbálnak tovább tolni, mert annak már kiépült audienciája van, azt ismerik az emberek, jól hangzik, kevésbé kell mögé marketing tolóerőt pakolni, mint hogyha egy meglevő IP-t tolnál, és ezért látjuk az X+1 Call of Duty-t, meg az X+1 Final Fantasy-t, meg ilyesmi. Az, hogy ennyi új IP-be fektet bizalmat a Sony, azért ez egy megsüvegelendő dolog. Hát ők ezt csinálták eddig is. Tehát azt láttad, hogy, és egyébként az sem teljesen igaz, hogy ők nem nyomadták a folytatásokat. Én inkább azt vettem észre, hogy egy kötőjel kettő generációnként a nagyobb stúdióik kapnak új projektre lehetőséget. Aha. Tehát ha megnézed, jó példára, pont amit említettünk, Uncharted volt 1-2-3, ugye PlayStation 3-on, utána jött a 4, meg a Lost Legacy, de ugye az Uncharted 3 után már a Naughty Dog nem a 4-et kezdte elfejleszteni, hanem ugye a Last of Us, az még megjelent ugye annak a generációnak a végén. Milyen durva egyébként, hogy a PS3 generációban 4 Naughty Dog játékot kaptunk. És azért mind a 4 elég jó volt. Hát én ezt a dühöngésemet megkifejtettem múlt. Na mindegy, tehát ott is ez látszott, ugye a Insomniaknél, a Ratchet & Clankek, de ha megnézed, ott is ők megkapták új IP-ként, kvázi új IP-ként a Spider-Man-t, viszont a Spider-Man sikeres lett, tehát most Spider-Man 2-t fejlesztenek, de mellette kaptak megint csak új IP-t, mert ugye a Rozsomákot is fejlesztik. Akkor kiket lehetne még felhozni, vagy ott van a Csucsunak a fejlesztői. Tehát ők is előtte az Infamous-eket csinálták. A hírhet Infamous-t? Igen. De utána a Csucsu nagyot ment, ugye Ghost of Tsushima, és akkor most a Ghost of Tsushima 2-n dolgoznak. Uh-huh. Tehát azért ők se engedték el a folytatásokat. Én azt látom, hogy Guerilla, igen, meg a... Igen, a Guerilla Killzone-nál, ugye ott is a Killzone-nak a Lost Shadow, vagy Last Shadow, vagy miatt tököm volt a... De hát úgy gondolod, hogy ez, hogy az új IP-k nem is igazán az IP-ben bíznak, hanem a stúdiókban bíznak annyira, hogy tudnak valami újat létrehozni? Azt látom, hogy próbálnak kinevelni olyan stúdiókat, mint ahogy sikerült az a Naughty Dog-gal, az Insomniac-kal, meg a többiekkel. Tehát az olyan stúdióik, akik ez eddig mondjuk kisebb projekteken dolgoztak, vagy újonnan alakultak, vagy most akvizitálták őket, azok kapnak egy-egy új IP-t, el a Returnnel, és ha az bejön, akkor valószínűleg ők is egy darabig folytatásokat fognak gyártani. És hogyha ezt megcsinálod T stúdióval, akkor a T stúdióból azért a Sony-nál 8 leszokott rakni nagyon jó játékot, a másik kettő meg olyat, ami nem rossz. Mert azért nagyon-nagyon mellé nyúlni nem nagyon szoktak, vagy teljesen más a hozzáállás. Tehát mi most hirtelen eszembe jut a Dreams, de ugye ott is a koncepció teljesen más volt, tehát végülis az sem bukott. Talán az egyetlen ilyen az a Last Guardian volt, de a Last Guardianből már nem lehetett volna amúgy se semmit kihozni, és nem lett a Last Guardian sem volt rossz játék, csak ugye két generáción keresztül fejlesztették, és hát ez lett a veszte. De szerintem ez van. Mint ahogy tudjuk, hogy a Bluepoint is ugye új IP-n dolgozik, bár ott elvileg ez az új IP, ez csak nekik új, és ugye beszéltünk róla, hogy ez valószínűleg a Bloodborne 2 lesz. Mi már tudjuk, mi lesz. De persze. Jó. Igen, persze, ott vagyunk. Itt vagyunk, nézd meg. Na viszont erre az őzésről le kell szoknom, mert engem idegesít. Na, igen. State of Play. Megint őzök. Szóval Az a hír járja, hogy februárban tényleg meg fog történni a State of Play, amiről már múlt héten is beszéltünk. Ez jövő hét csütörtök. Ja, meg konkrét időpont is van? Hát azt mondják, hogy minden jel arra mutat, hogy elsőjén, azaz kedden fogunk kapni bejelentést. Ez egyébként a legtöbb State of Play előtt így volt. Tehát, hogy kedden kaptuk meg a bejelentést, és csütörtökön volt State of Play. Ja, már beszéltünk hetekkel ezelőtt arról, hogy február 3 State of Play, február 3 az pont csütörtök, úgyhogy elvileg kedden lehet nézni majd az üzenőfalakat, mert 90%-os valószínűséggel be fogják jelenteni az új, egyelőre úgy néz ki, hogy State of Play-t, igen, februárit. Akkor szóval figyeljetek jövő héten nagyon-nagyon aktívan, hogyha ha minden jól megy, itt már Csabi Strong tudni véli február 3 vagy február 8, itt most még tök fölösleges találgatni, meg hiú ábrándokban ringatni magunkat. Ha minden jól megy, jövő héten okosabbak leszünk. Na de. Igen, és valószínűleg a Horizon Forbidden West fölé, vagy köré lesz felhúzva egyébként a dolog. Illetve rebesgetik még azt, hogy bejelenthetik a Spartacus projektet hivatalosan, de én már ugye kifejtettem ezzel kapcsolatban a véleményemet, hogy szerintem azt nem egy State of Play-en fogják. Mert a State of Play... Csúnyán mondva az a csalódás keltő sorozata a Sonynak, mert ugye mi jobban szeretjük az ilyen nagy bejelentéseket, és a State of Play-en még ilyenek nem nagyon voltak. Erről beszéltünk is, hogy a State of Play-ek kapcsán mindig van egy ilyen felfokozott izgalom, hogy hú, miket várunk igazából, hogy bejelentsenek, de ezekről mindig kiderül, hogy igazából ezeket mi látjuk bele, mi képzeljük bele, hogy ennek ott lenne a helye, és tök szívesen látnánk, de ez nagyon ritkán párzik ki azzal, ami a Sonynak a valódi szándéka ezzel a rendezvénnyel. Yeah. Úgyhogy nem tudom, mit kell várni a State of Play-től. Én tudom, mit várok, de szerintem annak ilyen töredéknyi százalékát fogja végeredményben a State of Play teljesíteni. És nem azért, mert a State of Play szar, hanem én várok mindig többet tőle. Ez az én hibám megint csak. Úgyhogy emiatt elnézést. Viszont akkor itt át is kötném egy következő hírre, ugyanis az a hír járja, hogy a közkedvelt... Nem tudom, hogy... Tehát ugye a közkedvelt Little Big Planet fog kapni egy folytatást, aki nincsen ezzel nagyon képben, ez a PlayStation 3 időszakban volt a Sonynak egy ilyen, majdnem azt mondtam húzó cím, de ez sose volt húzó cím, hát ez egy ilyen... Mascot, az angol megfelelője, ami ez a milyen figura... Hát egy kabala. Kabala, igen. De szerintem akartak csinálni, de szerintem annyira meg sosem volt nagy a Little Big Planet, hogy ebből egy ilyen olyan figura legyen, mint mondjuk egy, mit mondjak neked, egy Master Chief például, ja, akivel ne, mondjuk ne. Azonosítasz egy komplett platformot. Lehet, hogy akarták, mert egy kedves voltak, aranyos, ezt véletlenül sem szeretném elvitatni tőle, de egy kedves aranyos platformer volt, ami szerintem egyébként a kritikus léptéket nem tudta átütni. Legalábbis mindig ez volt az érzésem, engem soha a büdös életben nem érdekelt, és nem is akarom elvitatni pont ezért az érdemeit, de pont emiatt én nem tudok izgalomban jönni, hogy a Little Big Planet 4-et csinálják, és lehet, hogy ezzel egyedül vagyok. Tudod, mi az érdekes? Ugye három számozott részt élt meg a Little Big Planet, megjelent egyébként PlayStation Vitára is, még annó, illetve utána most utoljára a Sackboy Adventure-t kaptuk. És ugye, ha jól emlékszem, akkor az eredeti Little Big Planet-en ugye azok dolgoztak, akik utána Dreams-t csinálták. Hát a Media Molecule, persze. Media Molecule, ugye a későbbi részeken már a Sumo Digital, a Sackboy-on is a Sumo Digital dolgozott, és milyen érdekes, hogy a Little Big Planet alapvetően nem csak egy platformer volt, hanem ez egy ilyen sandbox, kreatív... Volt benne egy pályaépítő magyarul. Hát ilyen, azért az annál több volt, mint pályaépítő. Én azt mondom, hogy az egy ilyen sandbox projektje volt annak, amiből végül kialakult ugye a Dreams. Én inkább oda tenném, az onnan is jól látszik, hogy a Sackboy Adventure az már mint az kvázi platformen jelent meg, és ugye felhagyott ezzel a 2,5D-s oldalnézetes látványvilággal, az egy kvázi platformer volt. És ugye, amiről most itt beszélünk, ez annak kapcsán került elő, hogy szintén az a Sumo Digital, aki csinálta a Sackboy Adventure-t, ők írtak, vagy ők keresnek most embereket egy olyan IP-hez, ami kiszorod a lényeget mindig. Tehát egy olyan IP-hez, aminek több millió rajongója van, és ebbe szeretnének egy új bejegyzést, tehát egy új részt ehhez. Így fogalmaztak. Na most bármi, amikhez közük volt, és Sony-s vonatkozás, az a Little Big Planet volt, a Sackboy Adventure volt. Egyébként szerintem alapvetően ezzel nincsen probléma, elmondtam többször, hogy ha a Nintendo-t most innen kivesszük, akkor elég nagy hiátusa van a normális 3D platformereknek mostanában. Ez alól kivetett jelentett a régebbi szériáknak a felújítása az Activision részéről, tehát a Spyro-nak meg a Crash-nek. Ugye először a remake-je is, utána a Crash-t egyébként folytatták is, ugye a Crash 4 It's About Time-mal, ami megint csak nagyon jó lett. De most ezzel a Sony egyébként nagyon nem tud mit kezdeni, mert ugye azok a jogok is a Microhoz kerültek. Úgyhogy ilyen szinten adná magát. Szerintem van rá érdeklődés a piacon, mert ezen kívül talán a LEGO játékok vannak még, amik így kóban is élvezhetőek, ilyen 3D-s kalandjátékok. De ugye tudjuk ott is, hogy ott is most már megjelenik a Skywalker saga, de hát az is, annak is már 2-3 éve kint kéne lennie, mert csak szenvednek vele. Tudom, mit a te szemben? Azon kezdtem el gondolkodni, hogy miért most? A Little Big Planet 4-nek a lehetősége egy komplett generáción keresztül ott hevert a Sony-nak az asztalán. És a Sumo simán megcsinálhatta volna. Miért pont most kerül elő a Little Big Planetnek az ötlete? Lehet, hogy látták az eladásokat a Sackboy-ra. Azok biztos kivették a plafont. De szerintem nem fogyott rosszul. Figyelj, mikor megjelent a PlayStation 5, a között a kevés játékok között volt, amit meg tudtál rá venni. Értem én. Van-e megint egy hipotézisem? Mi van akkor, hogyha kell a content? Igen. És lesznek mondjuk, fogalmazzunk így, lesznek A-vonalas játékai a Sony-nak, amik a AAA, a Sony minőségű AAA játékok, igen, ezek mennek a piacra eladásra, stb. Igen, igen, igen, igen. És lesznek az úgymond B-vonalas játékok, igen, amik minőségi játékok, de nem a AAA szint, viszont kell contentnek, mert... Bele kell baszni a Spartacusba. Pontosan. Pontosan, és ahhoz kurva jól jöhet az, hogy gyerekek, Little Big Planet 4, kiadjuk majd piac, és de mondjuk elérhető a Spartacusban is. Vagy csak a Spartacusban, nem tudom, mi lesz a filozófia, de az, hogy hirtelen zöld utat kapott egy kazal olyan projekt, ami most a Little Big Planet 4 az egyetlen eszemű, de beszéltünk már hasonlókról. Hát ugye, ha például a Micro-nál nézed, tök jó összehasonlítási alatt a Psychonauts 2. Igen. Az nagyjából ugyanaz. El tudom képzelni, a Little Big Planet 4 az nem szolgál se kevesebb, se több célt, mint hogy beletegyél plusz kontentként. Egyébként húzó cím lehet azoknak, akik valami hasonló címre vágynak, egy PS exkluzív indok kell nekik ahhoz, hogy előfizessenek a Spartacusra. Nem tudom, fogunk-e beszélni egyébként a Game Pass összehasonlításról, bármi esmiről, mert ott például érdekes összevetés lenne, hogy... Nem, majd beszélünk erről később. A Rainbow Six Extraction-ről van hírünk? Nem. Van, de én csináltam. Nem. Azt kitörölted? Nem raktad bele. De hogy nem tettem. Nem, két jubi hír volt, és akkor között nem volt az Extraction. Ja, tényleg. Jó. De beszélhetünk róla, mert te kipróbáltad. Nem azért. Az és imádtad minden percet. Ja, persze. Olyan kurva jó játék. Nem volt rossz egyébként. De sőt. Csak így felmerült bennem az, hogy a Sony-nak egyébként erre lenne marha nagy szüksége, mert ugye beszéltünk arról, hogy a Game Pass-nek, ugye a múlt heti összegetés egyik pontja volt, hogy a Game Pass-nél rohadtul megvan a lehetősége, hogy inflálódni fognak a játékok. Mert elsősorban mennyiségi kontentre van szükség, nem feltétlenül minőségire. Ettől függetlenül becsúszhatnak minőségi játékot, az elsődleges prioritás, hogy mindig kapjál új kontentet. Igen. Nekünk, mi már nem az a játékos generáció vagyunk, akinek ez számít. Igen, mert... pont tegnap beszélgettünk, azt hiszem. Igen, tehát ez nem minket céloz meg, de például a 10 éves unokaöcsémnél látom, hogy nála például tökéletesen működik. Viszont ebben beállhat egy paradigmaváltás. Ugyanúgy, ahogy a Bobby Kotikot nem lehetett meneszteni jogi eszközökkel, de egy rivális cég, hogyha felveszi, akkor ő tud rá olyan nyomást gyakorolni, hogy kipicsázzák onnan a francba. Uh-huh. Szerintem például, ha a Game Pass egy ilyen irányba tendál, akkor ott bekövetkezhet egy szemléletmódváltás, ha megjelenik egy olyan konkurencia, ami viszont elkezdi a sallang mellett, tehát az én indie játékom, meg a többi fos mellett, olyan tartalmakkal feltölteni, amik viszont minőségiek. A nyakamat rá, hogy abban a pillanatban a következő Halo olyan patika minőségű lesz, hogy összefosod magad. Ott nem lesz kérdés, hogy nagyítóval kell keresni a minőséget. Hát az olyan lesz, hogy nem a 120, a 240 FPS-t ki fogják hozni belőle, mert hogy hirtelen van konkurencia. Hát ezért jó, ha verseny van. Nekünk ezért jó. Nyilván, tehát én nem csak azért szeretném, hogy egy olyan szolgáltatást legyen le a Sony, ami egyébként kurva jó, és telirakja nagyon-nagyon jó játékokkal, és konkrétan abban is gyárt tartalmat, mert szeretem a konzolját, vagy valami, hanem azért, mert ez egy ilyen oda-vissza működő dolog. Tehát, hogyha egy olyan szolgáltatást lesz Tesla, amivel versenyezni kell, akkor a Micronnal is majd elkezdünk látni minőségjavulást, vagy új projekteket, vagy mit. Tehát főleg ugye most az Activision Blizzard akvizíció miatt amúgy is van rá elég nagy esély. Majd beszélni is fogunk rá, hogy én például hogy gondolom, hogy milyen olyan címek vannak a Micronál, amit a most behúzott stúdiókkal majd csúcsra lehet járatni, vagy vissza lehet hozni. Mm. Erről majd később lesz szó. Tehát ez mindenképpen pozitívum. És igen, így új megvilágításba kerül az is, amiről az előbb beszéltünk, a London Studios kapcsán, hogy igen, most hirtelennyében az összes stúdiójuk kapott saját projektet, és dolgozzanak ezzel az exkluzív tartalmon, mert ez a Sony erőssége, ez tudja pluszban nyújtani a szolgáltatásához, ez kell neki, tehát rá van kényszerítve, hogy ezt majd nyújtsa, és remélem, hogy ezt így is fogják tenni, de mondom, ezzel csak a játékosok járnak jól, mindkét oldalról. Igen, abszolút. Úgyhogy a verseny az mindenképpen kell, úgyhogy fel kell, úgyhogy örülök például, hogy a Microsoft megemberelte magát, és méltó konkurencia a Sonynak. Most a Sony-nak kell felnőni a Micro-hoz. Igen. Úgyhogy igen, a rivalizálásban mi csak jól fogunk járni, csak hogy ne menjen a minőség rovására. Ugye ezen aggódunk, reflektorra. Na de, hogyha beszéljünk még egy dologról, aminek van reflektora, beszéljünk autókról, és te imádod ezeket az átkötéseket, látom. Imádom. És beszéljünk a Gran Turismo 7-ről, mert ott is úgy néz ki, egyelőre úgy néz ki, hogy március 4 a megjelenés. A legutolsó trélert, ami nemrég jött ki, abban is az van, hogy március 4. Tehát, hogy nem fog csúszni. De a legutóbbi Gran Turismo 7 eventet azt eltolták. Azt lefújták. Igen, de ez elvileg arra volt reakció. Mert utána, tehát igen, ez igaz, amit te mondasz, és ebből sokan arra asszociáltak, hogy késni fog a Gran Turismo, és elvileg ezt a egyébként 40 másodperces trélert azért adták ki, mert... Hogy mindenki nyugodjon le. Mindenki nyugodjon le a picsába, hogy jönni fog a Gran Turismo 7 márciusban. Ha jól tudom, akkor egy héttel előtte már elő lehet tölteni, tehát ilyen 20-valahányadik a környékén. Viszont arra készüljetek fel, hogy alsó hangon 110 GB lesz a játék. Ami, hogyha mellé tesszük a Horizon Forbidden West-nek a méretét, mert szerintem sokan leszünk, akik a Gran Turismo megjelenéséig nem fogjuk kipörgetni a Forbidden West-et, az egy 200 plusz giga. Mi? Hát 70 valamennyi lesz a Forbidden West, igen, és 110 a... De az nem 200 akkor, hanem csak 40. Tehát azt mondtad, hogy minimum 110 giga, tehát... 110, ebben egy... Ne, ez konkrétan, tehát én azt hiszem, hogy így benne is volt, hogy annyi lesz. Igen, 110 gigabyte lesz a Prevgen és a jelen generációs változata is. Ami jó, hát ez az előtöltéshez még le fog foglalni valamennyit, lesz az 200 giga, ne aggódj. Igen, elvileg az PlayStation Store-os változat az 89 giga, de erre majd még rájön a Day One patch, ami ezek szerint nem lesz kicsi. Viszont mit kapunk ezért? Kapunk több mint 420 autót, és 90 pályát, ami az azért nem kis vállás, és azt tudni kell, hogy ugye a Gran Turismo-nál nem úgy van ám a pálya, hogy így hát így nagyjából így néz ki, hanem kimegy a japán csóka, és 3 évig semmi más nem csinál, csak a kis faszom mérőszalaggal így megy, és méri végig, hogy lézer. Melyik karany... Jó. Akkor a kis mérőszalaggal... Megy a kis lézerre. De az egy lézer. Megy a lézerre, és végig lézerezi az egész kurva pályát, hogy az utolsó kibaszott buckanó minden ott legyen, ahol lennie kell. Mert egy dolgot azért oda kell tenni a Gran Turismohoz, hogy erre kurvára odafigyelnek meg, hogy a... Ehhez van eszük. Izének a... majomnak a fasza csillogjon a motorháztetőn. Milyen majomnak a... Hát ami ledolg a fára, mit tudom én. Te milyen Gran Turismo Nem tudom, régóta. Tehát grafikailag nem szokott gondolni a Gran Turismo-val, más szempontból van, amiben gyengébb, de a polifonit ismerve szerintem, megelőlegezem, erre a generációra ez az egy Gran Turismo lesz, úgyhogy osszátok be. Amikor túlóreztatják őket, akkor ők a Polyphony Digital. Igen. Úgy mindig megragadod a lényegét. híreknek. Egyébként erre kíváncsi vagyok, majd írjátok itt be most a chatbe is, meg majd a videó alá is, hogy van, aki még úgy rohadtul várja a Gran Turismot? Mert tudom, hogy a szimulátor jelleggel nagyjából ez az egyetlen legalábbis belsős fejlesztésű cím, ami érkezik, így autós játék, de hogy van ennek, vagy emögött van annyi, van akkora érdeklődés, mint mondjuk egy Forza Horizon, vagy egy Motorsport mögött? Egészen biztos, hogy nincs. Én úgy érzem egyébként, hogy a Gran Turismo fölött egyébként kicsit eljárt az idő. Nem azt mondom, hogy ezek rossz játékok, messze nem erről van szó, de én úgy érzem, hogy a Forza az minden szempontból lekörözte. Melyik? A motorsportok. Miért? Egyrészt, mert gyakrabban jön, és a gyakori megjelenés nem vált úgy a kárára, mint például a Call of Duty-nál, ahol nagyon érződik egyébként, hogy egy ilyen eróziós folyamat is megkezdődött. A Forzáknál azt érzem, hogy epizódról epizódra jobbak. Mondjuk én motorsport bolond vagyok, úgyhogy nálam a Horizon az egy ilyen vidámparki esemény, úgyhogy én így is kezelem, de a motorsport az kurvára ott van, és én a Gran Turismoknál érzem azt, hogy nem rosszak, ott vannak, de mindig mögötte, még csak nem is egy szinten. Hanem valahogy ez a nem tud annyira magával ragadni. Valami hiányzik. Nem tudom, hogy ez ki fogja elhozni, de például a sportnál ott éreztem, hogy mintha változna a dolog, de mégis utána visszamentem forcázni. Hát lehet. De velem van a probléma. Nem tudom, nekem nagy kiesések voltak a Gran Turismo között, mert én a 2-vel játszottam, az még 2 CD-n volt meg PlayStation 1-re, utána játszottam PlayStation 3-on talán a 4 volt. 4 vagy az 5? 5. Az, amelyik a prológ után volt. Vagy amiből, tehát amiből készült a prológ verzió, az és 5, utána... És aztán jött az 6. 5. Igen. A 6 az meg már a sport volt, nem? Nem, az a számozatlan volt a sport. Jaha. Gran Turismo sport. Most jön a 7. Jó, mindegy. Tehát egyébként, amin PlayStation 3-on játszottam, az még úgy tetszett. Nem adta vissza teljesen azt a hangulatot, mint a 2, azt én nagyon-nagyon szerettem. De nem volt rossz. Merőben sokat elszórakoztam azzal, ezzel a menedzser móddal, amikor nem is te vezetsz, hanem vannak különböző pilótáid. És akkor azokat kell menedzselgetni. Stormbird, köszönjük szépen. Volt ilyen módja, ezt nem is tudom. Aha, volt. És egyébként valamennyire várom, mert most úgy megjött a kedvem autókázni így konzolon. Nekem az most már nagyon sokáig ugye kimaradt. PC-n nem nagyon vonz, mert én ezeket a Project Cars-okat, meg hasonlókat azt így nem. PlayStation-on meg hát arcade játékokkal játszottam, tehát most például az utolsó Need for Speed-et is kipróbáltam, a Heat-et, nem volt annyira rossz, de na most kíváncsi vagyok, hogy mit tud nyújtani egy jelen generáció, egy PlayStation 5-ön egy Gran Turismo, az már a videókból látszik, hogy büntetően kurva jól fog kinézni, tehát hogy az ezzel még sose volt nagyobb probléma. Azért ezt a polifoni azt úgy nyújtotta, hogy mit tettek hozzá az előző részhez képest, arra kíváncsi leszek. De tök jó lesz, mert a tavalyi évvel ellentétben most 2 hónapon belül 2 triple A belső megjelenést kapunk, ugyanis februárban kapjuk a Horizon Forbidden Westet, és március elején pedig kevesebb, mint egy hónapra rá jön a GT7, és Zoli addig meg tud játszani a Sifuval. És ha mászlink van, akkor a Gran Turismo után lehet, hogy egy hónapon belül meg fogjuk kapni a Ghostwire Tokiót is. Csak az még nem erős. Érdekel az valaki? Engem. Szóban szakadt hangfelnök. No, akkor tehát viszont... a Deathloop 2-t is szeretnél. Vagy egy Director's Cut-ot. Miből? Deathloop-ból. Az milyen lenne, hallod? Hirtelen van még 3 sziget mellette. Ja. Sifu az oda fog baszni, ez kurva jó lesz. Sifu az nagyon na, oké, okay, beszéljünk egy kicsit a Call of Duty-ra. Beszéljünk. Annak van aktualitása, ugye? Igen. Na, tévedtem. Ez gyakorta előfordul, de ritka, hogy ennek hangot is adok. Tehát tévedtem. Ugyan a legutóbbi Reflektorban arról beszéltünk, hogy még mennyi PlayStation... hány Call of Duty fog megjelenni PlayStation-re. És én arra tippeltem, hogy az idei, meg a jövő évi még megjelenik, és az utána lévő az már biztos, hogy nem. Igen. Én meg ugye azt mondtam, hogy 3 kodot szoktak párhuzamosan fejleszteni, és valószínűleg mind a 3-ra ledílelt előre a Sony. Igen. Én ezt annyira távolinak gondoltam, hogy azt mondtam, hogy ennek kevés a rációja, ebben kevés a ráció, és mint kiderült, tévedtem. Úgyhogy gratulálni szeretnék neked. Ezt köszönöm. Már fel se veszed. Igen, jobban örültem volna neki, nem készülök előre erre, de... Ez az az apró, amiért le se hajózt. Szóval az elkövetkezendő három kod az biztos, hogy érkezik PlayStation platformra is. Az idejével kezdődik. Ez nem zárja ki azt, hogy utána nem érkezhetne több kod PlayStationre, de ez a három az, ami biztosan fog jönni. Tehát nyilván ebből egyet már tudunk, ez a Modern Warfare-nek a második része, amin az Infinity War dolgozik, utána jön azt hiszem a Treyarch-tól az aktuális Black Ops, ami most már talán a hatodik lesz, vagy nem tudom. Nem tudom, hogy ezen a néven fog-e jönni. Ötödik? Black Ötödik. Ops. Mert tudod, a negyedik voltnek volt egy hülye számozás, hogy így volt a négy strigula, és nem pedig... Nem az ötödik volt a Cold War? De az nem Black Ops, mert de az Black Ops volt. De az nem volt számozott. Igazad lesz. Az aktuális Black Ops, és utána pedig a Treyarch-nak lesz valami, ami még jön. Sőt, ebben sem vagyok teljesen biztos abból a szempontból, és akkor itt szerintem kanyarodjunk át a következő hírre, és ez egy nagyon érdekes felvetés lesz, hogy érkezik majd a Warzone 2. Ez még nem most lesz. Ez is lehet egyébként a harmadik kodos projekt. Viszont ami ennek az érdekessége... Én erről azt hallottam, hogy jövőre már jöhet. Igen, meglepődnék. Tom Henderson dobta be egyébként, ugye... Ja, ez az dealnek a vége, de beszéljük az nyugodtan, én megkeresem a lényeget. Tehát Warzone 2 egy dolgot kell róla tudni, illetve több dolgot is. Semmilyen formában nem lesz átmenthető semmilyen tartalom a mostani Warzone-ból ebbe. Elvileg nem fog összekapcsolódni az aktuálisan futó kod részekkel, tehát nem az lesz, mint ami mostan a Warzone-ban, hogy attól függően, hogy milyen kod jelent meg, akkor aktualizálják a tartalmat rá, hanem különálló lesz. És ami a legfontosabb, na ez viszont elengedi a Prevgennek a támogatását, tehát a Warzone-nak a második része nem fog kijönni már se az eredeti Xbox One-ra, vagy One X-re, vagy One S-re, ugyanúgy, ahogy PS4-re és PS4 Pro-ra sem. Tehát csak és kizárólag Next Gen és PC-s megjelenése lesz. Itt látok olyan híreket, hogy 2023-ban, de nem túl megbízható forrásokból. De hogyha ez tényleg így lesz, akkor ez csak alátámasztja azt, amit mondasz, simán elképzelhető, hogy ennek a három Call of Duty-s dealnek az egyik állomása. A Warzone 2. Az a Warzone 2 lesz. Főleg már itt úgy beszéltek róla, hogy a PS5-re érkezik. Uh-huh. És akkor viszont, akkor félig meddig neked is igazad volt, mert akkor úgymond számozott kod, még kettő jön. Ugye a Modern Warfare 2, meg a, amin a másik csapat dolgozott. Hát, lepattanóval bement. Úgyhogy meglátjuk, ez érdekes lehet. Ami miatt viszont még kitolódhat a támogatás, az az, amiről már múltkor is beszéltünk, és egyre inkább errefelé hajlanak az Activision-nél is. Ez még pedig az, hogy erősen elgondolkodtak rajta, és valószínűleg e felé fognak menni. Nem lesz évenkénti kód megjelenés. Ez a következő két projektet még nem érinti, tehát egészen biztos, hogy idén megkapjuk a Modern Warfare 2-t, mint ahogy az is biztos, hogy a következő kód jön jövőre. Ez az utána való megjelenéseket érintheti. Amit én viszont nem bánok egyáltalán. Mert szerintem most már rohadtul meg... Elvileg ez azért van, mert 38%-kal visszaestek a kód eladások a Vanguardnál, a többihez képest, az előzőhez képest. Sok, így is kurva sok megy el belőle, tehát nem kell őket félteni. Most a mihez képest esett vissza? A Modern Warfare-hez képest. A remake-hez? Igen. Az a nagyon ribu. Közeli, és az nagyon sok. Mondjuk az meg rekorderadásokat produkált. De akkor is, akkor is sok. Volt honnan esni, tehát nagyon sok játék így is örülne, ha úgy fagyna, mint a Call of Duty Vanguard, erről még fogunk beszélni. De egyébként én simán el tudom képzelni, hogy a Micro ezt még meg fogja tolni, tehát minél gyorsabban túl legyen a PlayStation-es kötelezettségeken. Tehát valószínűleg az a három kod, az még évente ki fog jönni, és utána, hogyha annak vége, akkor átállnak a nem évenkénti megjelenésre. Hát figyelj, hogyha azt nézed, hogy az akvizíció jövő júniusban zárul le, és jövő júniusban ugye még nem, de valószínűleg abban az évben ősszel már kijön a második kod, akkor adja magát. Utána meg ők biztos, hogy tovább fogják vinni ezt a vonalat, már csak azért is, amit a múltkor említettem, hogy a Micro hozzájut egy csomó tök tehetséges csapathoz, nem fogja őket, hülye hangzik, nem fogja őket kodra pazarolni. Fog az Infinity Ward, meg mondjuk a Sledgehammer felváltva fejleszteni kodot, csak mondjuk nem ilyen ritmusban, hanem akkor kapnak rá 4 évet. Hát évenkénti kodra nem fogja őket pazarolni. Igen, igen, igen. Tehát fel fog szabadítani egy csomó stúdiót, amit rá tud más franchise-okra állítani, amiben szerintem sokkal több ráció van. Tehát azért szerintem a Micro is látja, még hogyha ő nem is szeret nagyon határidőket szabni, de az ő is látja, hogy egy Call of Duty léptékű játéknak, aminek 4 órás kampánya van, ehhez nem kell, hogy 5 vagy 6 stúdió dolgozzon rajta főállásban. Nincs erre szükség. Úgyhogy akkor inkább az legyen, hogy dolgozik rajta 1 vagy 2 stúdió mondjuk 3 évig, és akkor kiadják a kodot, de akkor a felszabadul még másik 4 stúdiójuk, aki dolgozhat még valamin, és akkor tudják kifele tolni. Arányaiban jobban járnak, és igen. Tehát ez megint azt, hogy tudod, a mennyiség. Igen, mert hogyha belegondolsz, akkor most ott ül ugye a Sledgehammer, az Infinity Ward, a Treyarch, a Raven Software, a Toys for Bob, a Beenox, ez kapásból 6 stúdió. Na most ebből szerintem bőven elég 2 megtartani kódra. Többit meg el lehet osztani másra. Bárdi kérdezi, milyen telefonod van? Szerintem mobiltelefonod. Na, menjünk tovább. Ugye? Inkább nem is mondom. Ezt a nézés mindenki. iPhone-om van egyébként, de nem azért, mert bármilyen szinten ragaszkodnék hozzá, hanem mert muszáj volt a munkához. Fél éve ezt mondja, és nem szabadult meg tőle. Tudod, ez olyan, amikor... Mert még mindig ugyanott dolgozom, tehát... Ahol iPhone-t kell hordani. Ezen fut az applikáció, ami kell a munkámhoz, ezért van ez. Egyébként nem, világéletemben Android telefonom volt, imádtam, és most meg ez van. Ezzel, amikor külső nyomásra kell ragaszkodnod a minőséghez. Zoli iPhone buzi, és mindig megpróbál rá beszélni, hogy ez jó döntés volt, én meg mindig megmondom neki, hogy ez egy kényszerű döntés. Ez az iPhone túlzás. Na jó, oké. Okay. Jó, itt visszakanyarodunk egy korábbi hírhez, hogy nyomott áron jött a Death Stranding Director's Cut PC-re, vagy jön. Ez ugye be lehet jelent. 40 euró. Ez igen, 40 euró fog érkezni. Itt volt még egy apró kiegészítés, amit én beírtam, de te elegánsan kitöröltél. Itt van benne a cégbe, itt van, tessék, hogy 10 euró lesz az update egyrésztről, tehát hogyha valakinek megvan az eredeti játék PC-re, 10 euróért tudja update-elni, és még Zoli beleírta azt is, hogy egyébként most fut a Lunar New Year-szél, tehát a hold új év leárazás, amelynek során 70%-kal olcsóban be lehet húzni az eredeti Death Strandinget, tehát ha most megveszitek az eredeti Death Strandinget akciósan, és utána az upgrade-et, még úgyis olcsóbban jöttök ki, mint az amúgy sem túl drága 40 eurós ár. Ennél olcsóbban szerintem belátható időn belül nem fogtok hozzájutni a Death Strandinghez, max az Epic Store-tól. De egyébként... Nem, az Epic-en is ennyiért fog futni. Tehát a Steam-en és az Epic-en is 40 érjön ki. Jó, akkor ennyi. Szerintem figyeljetek, hogy érdekel titeket, most érdemes ebbe beleugrani, mert tényleg olcsó pénzért 70%-kal olcsóbban hozzájuttok. Tehát... Ja. Nem érdemes erről sok mindent mondani. Tehát ez így fasza, ahogy van. Leárazásra együtt valami $25 jön ki az upgrade-del együtt. Tehát az azért az ilyen 7-8 ezer forint körül van most. Annyit megér a Death Stranding szerintem simán. Na akkor erről ezt még mondd, csak zárjuk a PlayStation blokkot. Igen. A PlayStation applikáció az a csodálatos. Amit egyébként én például mellőztem évekig, és most van. Azt a UI-t kitalálta ki? Nem tudom egyébként, ez szerintem. Én értem, hogy miért ilyen baromira le van butítva, de hogy semmit nem találok meg benne, amit keresek. Nekem pont az a bajom, hogy túl van dizájnolva. Itt hullámos, ott hullámos, minden. Te ilyen formatervezési pornó lenne az egész app. Én azért imádom, mert ugye egyszer beléptem nálad a PlayStation 5-re a saját akuntommal, és azóta te bármit letöltesz, arról én kapok értesítést. És azért a napi 10 játékértesítés től már a tököm ki van. Tudom, ki lehet kapcsolni, de akkor... Téged nagyon könnyű ingerelni. Hát, ha még látnád, hogy miket látok én, miket töltesz le. Ja. Azt hittem, hogy nincs is. Mint az a játék, amiről küldtem a Kotakus cikket. Jaj, a... Sex Hitler. Sex Hitler. Na mindegy. Egyébként nincs fönt, az a játék Steamen kerestem. De fönn van. Nincs. De fönn van. Tényleg nincs. De tényleg fönn van. Nincs. De csak vissza kell igazolnod az, hogy elmutál 18. De akkor az, hogy ups, nem találja a felületet. Akkor nem léptél be. Az. Mindegy. Nem ez volt a lényeg. Tehát új funkciót kap a PlayStation applikáció, mégpedig azt, hogy mostantól kezdve, ez még beta funkció, tehát még ne keressétek benne, de implementálva lesz, ha képet készítetek a PlayStation konzolotokon, akkor azt a PlayStation appra így át lehet, tehát a telefonra át lehet helyezni. Ez azért jó, mert ugyan még a PlayStation 4-es érában volt olyan, hogy lehetett share-elni képet, amit elkészítettél, tehát például Facebookra ki tudtad posztolni, meg egy csomó minden helyre. De a Facebook integrációt például kivették, ha jól emlékszem, akkor Twitter integráció az még megmaradt, tehát Twitterre tudsz képet posztolni. Lehet Twitterezni. Viszont ugye utána ezzel a rendkívül jó keyboarddal kell beírogatni a tweetedet. Semmi gond. Úgyhogy annak érdekében, hogy könnyebben tudjatok bánni ezekkel a képekkel, ezért lehet majd transferálni telefonra a PlayStation appon keresztül, és akkor ezzel egyszerűbbé válik így a médiás megosztása a képeknek. Fura, hogy most jutott el idáig a Sony, mert eddig mindenféle ilyen kényszer megoldások voltak, tehát capture carddal így úgy megoldottad, de örülök neki, hogy legalább ez így belekerül. De kell az NFT miatt. Miért? Hát mit pik az a NFT? Hát az, hogyha mit tudom én, egyedi NPC-t akarsz, mit tudom én a saját arcodra, akkor tudsz majd csinálni képet, és akkor fel tudod tölteni. Jó, fel tudom azt írni, mert benne van. Akkor jó. Bocsánat csak. No. El is akkor, hogy nem eszembe ezt a telát. Jó, térjünk rá az Xboxra, én a mondó vagyok. Jó, térjünk rá. Kezdjük egy örömhírrel, ezt szeretném én felvezetni végre, hadd mondjak egy jó hírt. Ő. Mi? Ő. Megint. Sokat őző. Tudom, leszokóban vagyok. Igen. Elnézést. Szóval, remek hír, üdvözlendő hír. A Halo Infinite remekül fogyott. Erre ráfoghatnánk, hogy ja, persze, mi nem fogy jó a Game Pass-ben. Csak hogy ez a játék Game Pass-en kívül is remekül fogyott. Egészen konkrétan a hírben volt, ha jól láttam, hogy hozta a Call of Duty Vanguard-nak a számait, ami Call of Duty léptékkel siralmas volt, de még így is egy Call of Duty léptékben fogy egy olyan játék, ami egyébként benne van a Game Pass-ben, és előfizetők számára ingyenesen elérhető, ez mindenképpen egy megsüvegelendő eredmény. Abszolút. Nem értem egyébként, hogy miért veszik meg az értem a gyűjtőknek a hozzáállása. Hát ennyi gyűjtő nincs, szerintem. Szerintem se. De egyébként ez egy szép eredmény. Hát figyelj, lehet, hogy közrejátszott egyébként az, és nem a értékéből akarok elvenni, hogy ugye decemberben jelent meg, be lehetett rakni a falá. Igen, arról beszéltünk, és még én is mondtam talán a videóban, hogy nagyon nagy előnye a Halo Infinite-nek, egy nagyon, nagyon komoly szél a vitorlájában, hogy nagyon gyenge játékfelhozatalunk volt tavaly, amiből azért kimagaslott, azért az értékei látszódtak elég rendesen, jókor jelent meg. És ez visszaigazolta a piac is, úgyhogy én így halkan egy ilyen kis tapsot, ugye ezt megengednék a Micronak, mert lehetett volna sokkal jobb is a Halo, én úgy gondolom, hogy ennél rosszabb sose legyen. És én fenntartom, hogy szerintem ez az egyik legjobb Halo, amit készítettek. Ez így saját meglátás, ebbe lehet, hogy az is benne van, hogy... A többivel nem játszottál? Nem játszottam végig. Na, mondjuk az a legtöbb játékra, igen. Nem egyeket a Halo-kat, mindegyiket végig játszottam. És paradox módon, ahhoz képest nem szeretem a Halo-kat, a Halo egyike, a sorozat egyike azoknak, amiket többször végig játszottam. Na, mondjuk ti nekiálltatok annak Legendary... A kettőnek Legendary-be, azt még nem vittük végig, de be fogom már állítani az uptime-ot itt Twitch-en. De a lényeg az, hogy ez egy korrekt játék, a jót azt így nagyon remegve használnám rá, de egy korrekt játék, jól fogyott, én csak gratulálni tudok a Micro, ennél rosszabbat mondom, sose csináljanak. Én arra leszek kíváncsi egyébként, mert nyilván a Micro most se között eladási adatokat, tehát ezt is egy külsős felmérésen keresztül tudjuk, akik szokták vizsgálni az eladási adatokat. Az NDP-n. Hogy igen, tehát hogy a második legjobban fogyó cím volt decemberben. Viszont érdekes lehet hosszú távon, ha mondjuk egy-két év múlva is tudunk olyanról beszélni, hogy egy olyan játék, ami alapvetően benne van a szolgáltatásukban, az fizikálisan még jól fogy. Ez azért lehet érdekes, mert szerintem el fog jönni az az idő, amikor fizikális értékesítést már egyáltalán nem fog alkalmazni a Microsoft. Lehet, hogy a Sony se. Itt most nem arról beszélek, hogy nem lehet majd egyáltalán megvásárolni, meg lehet vásárolni, csak fizikálisan nem, tehát hogy digitális kopit lehet venni. Ugye ez már most is benne van az Xbox felületen, van ilyen a Game Pass-en belül is, hogyha mondjuk kikerül egy játék Game Pass-ből, akkor is általában olcsóbban meg lehet vásárolni. Úgyhogy ez így hosszú távon elég érdekes lehet, hogy mi fog megtörténni hamarabb, hogy a Micro látja nyilván a számokat, és amikor már kellően kevés lesz, akkor fogja azt mondani, hogy megszünteti az értékesítést, vagy egyszer csak úgy dönt, hogy akkor innentől kezdve neki már nem fontos az, hogy kin legyenek a boltok polcain a játékok, hanem azokat fel lehetne tölteni mondjuk Game Pass kártyákkal is, vagy akármivel. Szerintem ez lesz egyébként. És ezt a Forza Streetnek a példája alapján tudom. Tehát, hogyha nagyon rosszak, tehát hogyha elsöprően minden az adott formátumnak a léte ellen szól, tehát rosszak a user visszajelzések, nem is játsszák annyian, akkor ő ki fog vonulni arról a platformról. Hát ugye milyen sokáig tartották magukat a mobil piacon is, pedig azokat a nyomorult lumiákat szerintem csak muszájból használta, aki használta. De, ja, de ők az utolsó pillanatig ott voltak, és próbálták tartani ezt a sáncot. Érdekes módon a Mixernek nem adtak ennyi esélyt. Azért a Mixerbe is beletoltak-e kurva sok pénzt, mielőtt lelőtték? Fogunk még itt beszélni a brand iránti bizalomról, nem az Xboxnak a nézőpontjából, vagy valami másból. De akár ez, akár az, az mindenféleképpen egy nagyon szép siker a Halo Infinite. Halo Infinite az jó. Úgyhogy... Ugye szép volt, ez mindenképpen egy nagyon szép eredmény, úgyhogy tényleg csak gratulálni tudok hozzá. Ja. Na viszont ebben a segítségedet kérném, mert én ezt olvastam, de bevallom őszintén nem tudtam magamban hova rakni, hogy ez most itt mi a tosz. Annyiról van szó, hogy a Game Pass-nek az Xbox Live irányelvei, a Game Pass-nek az irányelvei változni fognak, ez is a UK-ből, Angliából szivárgott át hozzánk ez az info, és be fog jönni egy új rendszer, ez pedig a refund. De őszintén szólva, én nem tudtam kihámozni ebből, hogy a refund egy előfizetéses modell esetén mit jelent. Itt arról van szó, hogy elindult ellenük egy nyomozás. Egyébként nem csak a Game Pass meg az Xbox Live-ot vizsgálták, hanem vizsgálták a PlayStation Plus-t, a PS Now-t, a Nintendo-nak a saját szolgáltatását is, meg minden, csak most már volt ítélet, vagy nem is ítélet, hanem véget ért a vizsgálat így az Xbox részéről, és ők preemptíven reagáltak is, tehát megváltoztatták ezeket az irányelveket. Tehát ez a CMA, tehát a Competition and Market Authority, ami piaci... Versenyhivatal? Hát gyakorlatilag azt, annak mondhatjuk. Ő vizsgálta ezt, és arra jutottak, hogy vannak olyan megfogalmazások, leginkább abba szálltak bele, hogy hogyan van kommunikálva egyrészt a refund, amit említettél, másrésztről pedig az automatikus megújulása ezeknek a szolgáltatásoknak. Tehát, hogyha előfizetsz, és ugye folyamatosan fizetett hónapról hónapra. Hogy ezen kéne változtatni, ez meg is történt, olyan dolgokra kell számítani, hogy most már gyakrabban küld a Microsoft majd e-mailt, hogy figyelj, egyébként megint megújítjuk a szolgáltatást, vagy most van erről akció, vagy hasonló. Ez, amire meg te gondolt, ez a refund, ezt úgy kell értelmezni, hogyha te veszel egy éves Game Pass-t, és elkezded használni, mondjuk, és használod két hónapig, aztán azt mondod, hogy te már nem akarod használni, ja, akkor időarányos visszatérítésre vagy jogosult. Illetve bekerült egy olyan rész, hogy elvileg a passzív usereknek is ez jár. Tehát, hogyha van előfizetésed, de nem használod, akkor is vagy erre jogosult. Fel kell ráhívják a figyelmedet, hogy figyelj, te vettél egy ilyen dolgot, megvetted egy évre előre az Xbox Live-ot, vagy a Game Pass-t, látjuk, hogy két hónapja kurvára nem léptél be. Szeretnéd vissza a pénzed? Mert akkor itt van. De ilyen dolgokra kell gondolni. Korrekt. Hát igen. Ezek eddig egyébként nem így, vagy nem ennyire nyilvánvalóan voltak benne. Most ilyen szinten változás történt. Mindenképpen pozitív. Egyrészt az, hogy a Micro rögtön reagált, és ezeket be is építette, ezeket a funkciókat. mondom, egyelőre a UK-ben működik, de nem tudni még, hogy ki lesz terjesztve. Szerintem egyébként, mivel nem jár nekik olyan sok problémával ez, szerintem jobban járnak, ha kiterjesztik minél előbb mindenhova, mert akkor ezzel ilyen megelőző jelleggel működhet. Szeretném látni ezt egyébként a többi gyártónak a szolgáltatásánál is. Milyen érdekes, hogy van, aki pikpak be tud integrálni ilyen dolgokat a szolgáltatásában, más meg nem képes a cloud szolgáltatást eljuttatni Kelet-Európában, nem akarok újra mutogatni senkire, de... Jó, mindegy. Jó, beszéljünk Fear-ről. Jó, beszéljünk. Felvezessem? Na, légy szíves. Imádom Phil-t egyébként, ő az Xbox-nak a szabadalom bejegyzése, tehát neki minden héten kell valamit mondani. Ő végig megmondja a tutit. Most nyilatkozott a Washington Post-ban volt egy interjú vele kapcsolatban, ahol egyrésztről beszélt a Activision Blizzardos akvizícióról is, nyilván most nem veszük megint elő, mert arról múlt héten beszéltünk. Ami érdekesebb volt, hogy nyilatkozott arról, hogy mind gondol a... arról, hogy új szereplők lépnek be a gaming piacra. És ő konkrétan azt mondta, hogy ez kurva sokat ártana a gamingnek. Itt olyanokat nevezett meg, mint például ugye a Google. Tehát ez a nagyjából úgy beszélt, nyilván nem ennyire agresszívan, hogy a Schuster maradjon a kaptafánál, tehát hogy a Google nem egy játékokra kiegyezett cég, ő ne lépjen be a gamingiparba, mert ártani fog neki. Az Amazon nem egy játékokra kiegyezett cég, hanem ugye csomagokkal foglalkoznak, tehát online marketplace-et üzemeltetnek, meg van egy csomó más profiljuk, nyilván ugye tudjuk, hogy a Twitch is hozzájuk tartozik, mindegy, de a fő profiljuk nem a gaming, hiába van most már ott az Amazon Gaming, és ezzel is csak kárt okoznak. És ami másik érdekes volt, hogy ellenpéldának meg felhozta a Sonyt meg a Nintendo-t, hogy ők viszont tök jó, hogy vannak, mert ők már több tíz éve ezzel foglalkoznak, ez a profiljuk, nekik ahhoz, hogy nyereséget termeljenek, azért oda kell tenni magukat, és hogy bennük megbízik. Azért nagyon szeretem Phil-nek az eszmefuttatásai, tehát azért valaki alkalmasint emlékeztethetné rá, hogy ez a három szereplős piac, amiről beszél, a Nintendo eredetileg a 19. századig nyúlik vissza, ugye a Nintendo, ők kártyákat gyártó cég volt, kártyajátékot gyártó cég volt. A Sony, az például Walkman-t meg ilyeneket csinált. És a Microsoft sem emlékszem úgy, hogy ők tőzsgyökeres konzoljáték gyártó cég lennének, tehát értem, hogy szerinte egy negyedik szereplőt nem bírna el a piac, de ez az érvelés, amit nem azt, hogy nem bírna el, hanem hogy ártana. Ártana? Igen, tehát hogyha valaki nem azzal a koncepcióval csatlakozik be a gamingbe, hogy neki az a fő profilja, és abból akar hasznot termelni, és ezért mindent megtesz, akkor árt. Mert silány minőséget fog letenni a piacra, esetleg akvizitál olyan csapatokat, amik kerülhetnének jobb helyre. Nyilván ezt nem így mondta, de szerintem erre azért gondolom. Bocsánat, ezeket a megállapításokat egy kicsit szerintem visszás Phil szájából hallani. Tehát, ha náluk lennének egyébként a játékiparnak a csúcs teljesítményei, akkor még oké, hogy ezt így értem, de azért... Ez majd azzal kapcsolatban... Ebből a páholyból nem biztos, hogy neki kéne. Értem én egyébként, hogy náluk most így teljesen meglódult a szekér ezzel a Game Pass-szel. Szerintem emiatt mondta. Nekem is az az érzés, hogy ilyen preventív gondolatmenet volt, és nem akarta nevesíteni. Fogunk beszélni egy cégről, aki... Igen. Tehát majd fogunk beszélni egy olyan cégről, aki valószínűleg be fog lépni, és ha valahol van több pénz, mint a Microsoftnál, akkor azok ők. Igen, úgyhogy... És attól azért lehet fosni. És hogyha Phil foglalkozik ezzel a kérdéssel, akkor valószínűleg ez nem csupán pletyka. Igen. De maradjatok velünk, mert hamarosan erre Egyébként így visszatérve csak egy fél gondolat erejéig ez a bontat, hogy a Sony is Walkman gyártott meg hasonló, és tudod, hogy léptek be a gaming piacra. Úgy volt, hogy a... Eredetileg nem PlayStation gyártottak, hanem kiegészített vagy másik konzolhoz. Super Nintendohoz. Igen. Tehát úgy volt, hogy a Super Nintendohoz fejlesztettek ők lemez meghajtót, le volt dílelve minden a Nintendo-val, és az utolsó utáni másodpercben a Nintendo berágott, és azt mondta, hogy menjetek a picsába, és a Panasonic-kal fogom legyártatni egy keresztszerződés értelmében. A Panasonic ezért kapott például jogokat Nintendo karakterekhez. Ezért volt az, hogy a Panasonic saját konzolja, a CDI, azt hiszem, arra megjelentek ilyenek, mint a Hotel Mario, meg ez a kézzel rajzolt, rettenetes CGI Zelda, meg az ilyen szarok. A CGI, ez egy sikertörténet volt. És akkor volt az, hogy a fejlesztője aki dolgozott ezen a projekten, az oda ment a Sony fejesekhez, és azt mondta, hogy figyelj, hát basszák már meg, akkor csináljuk meg mi. És így lett a PlayStation, egy big fuck you volt a Nintendónak. Hip-hop, így lett a PlayStation. Csináltak maguknak jó nagy konkurenciát. Hát játok, ezzel jár, hogyha valakinek azt mondjátok, hogy a kurva anyja. Na de, hogyha már gyökérségről van szó, akkor beszéljünk arról, hogy vannak brendek, amik visszatérnek a gyökerekhez. Igen, igen, és ez is Phil interjúiból lehetett leszűrni, illetve mutatnak e felé mutató jelek. Egész konkrétan arról van szó, hogy egyre jobban előkerülnek azok a dolgok, tehát itt két dologról fogunk beszélni. Egyrésztről kerülnek olyan címek az Activision-től a Micro-hoz, amikkel az Activision már egy ideje nem foglalkozik, viszont a Micro valószínűleg szerette. Ezek régebbi címek, és Phil elejtett róla egy-két szót, hogy neki ezek meghatározó címek voltak, és szeretné ezeket folytatni, illetve akkor beszéljünk egy picit arról is, hogy a Micro-nak milyen címe vagy címei vannak, amit mondjuk Activision-os csapatokkal lehet továbbvinni. Itt két dolog az, amiről a cikkben írtak, amit én olvastam, de belemeltünk majd jobban, tehát kontáhozhatunk is egy kicsit, mert mi azt szoktunk itt sokat. Tehát egyrészt a Guitar Hero, amiről elvileg képzeld, azt olvastam, hogy az nem igaz, hogy az Activision nem akart Guitar Hero-t csinálni, hanem nem tudott. Ezt erről beszéltünk múlt héten egyébként, hogy mondták, hogy nem tudtak mögé. Hú, hogy fogalmaztak? Szépen körülírták, hogy nem éri meg Guitar Hero-t csinálni, de úgy fogalmazták, hogy nem tudták a kellő erőforrásokat mögé rakni. Valami ilyesmi szép csomagba bugyoláltak otik. Lényegében annyi volt, hogy nem érte volna meg kivonni a csapatokat a Call of Duty mögül, és nekiállítani őket egy Guitar Hero-t csinálni, mert mind a Guitar Hero elhozások ekkorák, a bevételek ekkorák, addig a Call of Duty bevételek ekkorák. Egyrésztről a Guitar Hero franchise-ból több mint 25 millió fogyott, másrészt pedig, amennyire én tudom, aztán lehet, hogy ez is nyilván szerintem igaz, amit mondtál, hogy ugyanaz volt a probléma, mint most a konzoloknál, hogy ahhoz, hogy le tud gyártani, nyilván a Guitar Hero-t ugyan lehet kiegészítő nélkül játszani, csak nem nagyon érdemes. Tehát régen bementél egy 576-ba, vagy egy CD Galaxy-ba, vagy bárhova, és akkor ott volt ez a nagy plastik gitár. Teli volt mindenhol marketingelve. Nem volt elég anyag. Tehát chiphiány, stb. Nem tudták gyártani. Nem lett volna rá kapacitás. Ez viszont nagyon nehezett. Én el tudom képzelni. Mondjuk innentől kezdve már a Micro nem fog olyan szinten múlni, hogy mondjuk nem tudná a játékot lefejleszteni, ez viszont tényleg lehet probléma, hogy a kiegészítőket tudják-e hozzá gyártani. Ez egy másik dolog. Szerintem a Micro megoldja. Szerintem is egyébként, mert nem hiszem, hogy olyan nagyon-nagyon fejlett technika kell ahhoz, tehát hogy belehetsz egy infraszenzort, meg pár darab érzékelőt. Nem kell, tehát... Figyelj, hogyha a Sony-nak megérte a... Mi volt az a PSVR-es borzasztó lövöldözős játék? Tudod, külön... Farpoint. Tehát, hogyha megérte nekik azt a rohadt szart legyártani, ami egyébként így tényleg egy fél tucat játék volt. Az egy darab műanyag volt, abban nem volt technika. Na, hát olyan nagyon sok... Azért a fagyit kellett beledugni a végébe. Na most igazából olyan sokkal több elektronika nem kell egy gitárba se. Kell az 5 darab gomb, meg egy pengető lentre, meg egy tremoló karasztán szevasz. A többit elintézi a Bluetooth. Na most így igazából, na jó, meg kell egy giroszkóp, ugye, amikor felrántod a gitárt, akkor érzékelje, miről van szó. Ennyi. Tehát szerintem ezt bagóért le lehet gyártani 2021-ben, főleg Microsoft léptékkel. És én azért vagyok ezzel ennyire ilyen, mert kevés játék egyike, én nagyon szeretnék Guitar Hero-t, Rock Bandet mondtam korábban, én a Guitar Hero-ba is kiegyezek, mondom, tegyenek mögé egy supportot és csinálják. Phil Spencer nagyon belopta magát a szívembe azzal, hogy szereti a Guitar Hero-t, úgyhogy mi Guitar Hero-sok tartsunk össze, te gyártsad le, Phil, én meg megveszem, szerintem ez egy jó deal. Igen, és ha pedig visszafele nézzük, akkor pont ezt már láttam, hogy chaten sírtátok, igen, a Banjo-Kazooie, meg azt hiszem a Tui volt a folytatása, Rare cím, platformer játék, Nintendo 64-en nagyot ment, egyébként a Rare akkor fosta magából a jobbnál jobb játékokat, aztán Micro az így akvizetelte őket, és azóta már nem annyira, most a egész jól összeszedték a Sea of Thieves-t mostanra, de azért előtte necces volt. Viszont a Banjo-t ugye azt hiszem Xbox 360-ra jött ki az a rettenetes építgetős autós a Nuts & Bolts, talán a Nuts & Bolts volt, de az minden volt, mert csak nem normális ilyen platformer játék. Viszont pont a Activision-nél meg vannak olyan csapatok, akik tök jól bebizonyították, hogy ezeket hogyan lehetne rendbeszedni. Ugye itt beszélhetünk egyrésztől a Vicarious Visions-től, aki ugyan átkerült a Blizzardhoz, de nyilván azok az emberek még ott vannak, tehát le lehet őket állítani fejlesztésre ilyen szinten. Vagy a Beanox-ról, illetve akit a legvalószínűleg tartok, az a Toys for Bob, akik a Spyro Remastered Trilogy-t csinálták, vagy a Spyro Remake-et, meg a Crash 4-et. Tehát, hogy előtte pedig azt hiszem a Skylanders-en dolgoztak, ez mind teljesen olyan jellegű játék, mint a Banjo volt, úgyhogy szerintem ott lehetne. Az ilyen régi releks címekből amúgy is sok van, ugye most a Perfect Darkot reszeli a szuper csapat például, de úgy néz ki, hogy ezekből akkor lehet valamit kezdeni, hogyha nem a Rare-nek adják, hanem valaki másnak. Jó, hát én nem fogok minden nap vágni egyet a csuklómon, amíg nem jelenik meg egy Banjo, viszont a Guitar Hero-t azt nagyon-nagyon várom. Szeretik, figyelj! Ugye volt keresztszerződés a Nintendo-val pont ennek kapcsán, amikor bekerült a Super Smash-be, és ott is rohadt nagy ovációval fogadták. Jó, hát van, aki a Chiamagot is szereti, tehát így... Ez is igaz. Nem tudom. Én mondom... Én ilyen szinten úgy vagyok vele, hogy bármilyen 3D platformer érkezik, én még mindig nagyon-nagyon örülök neki, a minőségi. Mert nincs belőle sok. A Tomb Raider. Az nem az. Hát, elugrálni kell platformer. Jó, hát, miért kell? Le foglak ültetni a Shadow of Tomb Raider elé, és végig kell játszanod. Végig annyira... játszottam. De hogy játszottam? De hát végig játszottam. A menüig jutottál. Almenüignek. Na, maradunk még egy kicsit a Microsoftnál két hír erejéig. Bobby Kotick milyen beszédes lett. Annak idején egy év alatt nem nyilatkozott annyit, mint most 3 hét alatt. Tényleg. Hát vajon miért? Nem tudom, hát, de tudja, most nagyon ráér. Úgyhogy most így kitalálta, hogy szeretné, hogyha a Micro csinálna majd Candy Crush-t. Mármint multiplayer Candy Crush-t. Igen. Ezt egyébként nem is értettem. Tehát, hogy... De ezek a... Igen, mi van Bobby Kotickkal? Te most így hirtelen, így most így kedve támad beszélgetni az emberekkel hirtelen? Az elmúlt egy évben nem volt mondandó olyan, hogy érdekelte volna az embereket, hogy mi zajlik az Activision házatáján. Most így hirtelen úgy talált programot a Microsoftnak. Hát, hogy bármiről beszél, az eltereli a figyelmet arról, ami egyébként meg zajlik náluk. Ugye a botrányokról. Igen. Úgyhogy... Jó, tehát ez volt, nem tudom, ezt hozzá tudunk-e tenni valamit, hogy... Igen, tehát arról van szó, hogy Bobby Kotick-nak volt egy olyan elképzelése, hogy pont, tehát, hogy ő, aki egyébként többször lenyilatkozta már, pont hogy kurvára fosik bele a videójátékokba, tehát, hogy azon kívül, hogy ő abban benyakad egy csomó pénzt, őt nem érdekli az egész, most ő kifejtette, hogy ő nagyon szeretné, hogyha azt a projektet, amit ők nem tudtak megvalósítani, jelesül, hogy a King... ugye, akik a Candy Crush-t fejlesztik, hozzáteszem azt az egyet, 7 éve, egy multiplayer Candy Crush-t csinálja, egy kompetitív Candy Crush-t csinálna. Szerintem nagyjából ez az egy játék, aminek tudta a nevét, meg úgy találkozott már vele, egyrésztről. Másrésztről, ha valamit kurva jól lehet monetizálni, az a Candy Crush. Abba aztán mehet az NFT integráció, abba mehet a mikrotranszakció, abba és mehet minden. Már értelmet is nyer, hogy Bobby Kotick miért látna ebben kurva egy fantáziát. Szerintem minél többen kéne, hogy játszanak Candy Crush-t egymás ellen. Persze. Há, egy jó kis pay to win. Hogyne. Figyelj, mondjuk egy olyat adnék, ami a Tetrisnél volt. A Game Boy? Nem, azt hiszem a Tetris 99 néven futott. Az egy Battle Royale Tetris volt. Hallottam róla, de nem láttam még. És egyébként Mario-ból is volt ilyen. Hogy egyszerre játszották a Mario-t, és akkor aki meghalt, az kiesett párhuzamosan. Egy valami ilyesmi megközelítés még úgy oké. Okay. Ha egyébként kiveszük a Candy Crush-nak a központi játékmenetét, és meg a monetizációt mögül le, tehát hogy csak megmarad ez a úgymond logikai játéknak, és nem úgy működne, mint ahogy most működik, hogy gyakorlatilag beleraktak 9000 valahány száz pályát, és akkor, hogyha elkúrtad, akkor vehetsz nyalókát, meg pöcsömöccsét kemény dollárokért, és akkor mehetsz a 3862. pályára. Az úgy nem szimpi. Nyilván értem, hogy miért van így, a mobilos játékoknak a legtöbbje ilyen, de akkor is. Érdekes felvetés, szerintem a Micro meg fogja fontolni, lesz, aki lefejlesz-e. Csapathiány nincsen. Hát a Kingnek semmi más dolga nincs. De én azt sem tudom elképzelni, tehát, hogy mi a pöcsömöt fejlesztettek az elmúlt X évben a Candy Crush-on. Azon kívül, hogy lett benne több pálya. Nem tudom, de ha megtippelnék a Kingnek a piaci értéke, szerintem olyan 12 milliárd dollár körül van. Hát biztos kurva sok. Hát az alapján ugye, amilyen múltkor megvette a... Ezért mondtam. Tehát, hogy így... Ezért mondtam, hogy csak két gondolattal előtted járok. Mire te reflektálsz az egyik gondolatomra, én az 50%-át már megtettem az útnak. Jó, tovább. Te addigra már kétszer kiábrándulsz a játékiparban, meg vissza. Nem. Az tény, hogy a romantikus oldalán már túl vagyok, úgyhogy most már hideg fejjel gondolok a játékokra. Na, tiszta szerencse. De már ilyen túl romantizált illúzióképeim már nincsenek. Na viszont akkor beszéljünk akkor egy érdekes dologról. Na, hogyan lehet egy hírt egy percben összefoglalni? Mindenféle sallang nélkül. Igen? Aha. Na, próbáld meg. Na, srácok, új játékon dolgozik a Blizzard, ami egy túlélő játék lesz. Ezt bejelentették, hivatalos. És a hírnek ezzel vége van. Ennyi. Hát miért most kezdnek el rajta dolgozni, akkor mit lehet mondani? De ennél többet nem tudom. De mit tudok? Na mit tudsz? Mert akkor el lehet kezdeni konteózni. Mondja. Tehát, nem, igazából itt az, ami megkérdőjelezhető ebben az egészben, ugye tényleg a hírnek maga a központi része az ennyi, hogy bejelentették, hogy a Blizzard, ami maradt belőle, az ugye egy új játékon dolgozik, ami Survivor Game lesz, és teljesen új IP, ami még ennél is fontosabb, hogy az egyik létező univerzumhoz sem fog becsatlakozni. Tehát nem StarCraft alapú lesz, nem WarCraft alapú lesz, nem a Diablo világába játszódik, semmi hasonló, még csak nem is az Overwatch-éba, hanem teljesen új lesz. Ebben az érdekes? Egyrészt az Overwatch óta ez az első új IP-jük. 2016, ez fontos. Úgyhogy előtte visszamenőleg nem tudom meddig az is volt megint csak az első új IP-jük, tehát ők azért viszonylag ritkán nyúlnak új IP-hez. Már CGI trailer sem jár a bejelentést elni. Nagyon jó, de egy képet kaptunk. Egy artworket pontosan. Igen. Valami csávó néz ki egy kidőlt fa alatt a pusztaságba, tehát ha nem tudnád, hogy ez a Blizzardnak az új játék, azt hinnéd, hogy Zelda. Miért érdekes ez? Egyrészt felvetődhet a kérdés, hogy tehát miért rakja teljesen új környezetbe a Blizzard ezt az egészet, ami már csak azért is érdekes, mert szerintem még a Blizzard felé még mindig van egyfajta ilyen minőségi vágy az emberek felől. Tehát, hogy... Ez ilyen belelátott nagy részt. Igen, hogy a nosztalgia, vagy belelátják. Hogy akkor az nagyon jól össze lesz rakva. Ehhez az kell, hogy oda felépítsd a lore-t, oda felépítsd a karaktereket, a háttértörténetet, akár új engine-t írjál hozzá, ami nekik kurvára kellene egyébként. Meg egy csomó dolog, ami ilyesmi volt. Uh-huh. Tehát, hogy mindent a nulláról kell, és a nulláról kell megcsinálni úgy, hogy király legyen. Tehát nem elég, hogy jó legyen, legyen kurva jó. Mert Blizzard. Még attól eltekintve, amit tudunk. És mi ebben az önellentmondás? Az, hogy arról a Blizzardról beszélünk, akiknek le kéne tenni ezt a teljesen új IP-t, úgy, hogy minden új benne, jó minőségben, vagy kiváló minőségben, akiknek a fejlesztők, tehetséges fejlesztők nagy része ott hagyta őket. Uh-huh. Akikbe beleolvasztottak egy csomó másik csapatot, akik az Overwatch 2-t nem tudják kiizzadni magukból, ami egy ilyen fél generációs előlépés, és már folyamatosan kerülnek ki belőle a funkciók, akik nem tudtak összerakni egy Warcraft 3 Reforged-ot, akik nem tudják kiadni a kibaszott Diablo 4-et, akik nem tudták befejezni a kibaszott Diablo mobiljátékot, nem jött meg, még mindig. Mondjuk ezt egy egymásra pontra akik egyre inkább építik le a World of Warcraftot, tehát erről a Blizzardról beszélünk, és ezek döntenek úgy, hogy ők most akkor teljesen új IP. Nem lehet, hogy ez egy tabula rasa? Szerintem ez már a Micronak készül. Én semmi más nem tudom. Az világos. Szerintem volt abban az egy esetben tudom elképzelni ezt az egészet, hogy amikor megírták a szerződést, akkor volt benne egy ilyen apró betűs rész, lehet, hogy több is, de szerintem ez lehetett az egyik, hogy na akkor és most, innentől kezdve Micros pénzen akár, ez a csapat, akiket mi mondjuk leválogattunk, vagy majd fogunk rekrutálni, mert ez biztos fognak új embereket rekrutálni, ez már a Micronak gyárt egy új címet, ami az első igazi Blizzard cím lesz. Nem tudok mást elképzelni, mert azzal a Micro nem jár jól, hogyha megjelenik akár a Diablo 4, az Overwatch 2, vagy az Immortals, vagy tök mindegy, melyik micro égisz alatt jelenik meg, és nem kurva kibaszott jó. Ha még kurva kibaszott jó, még akkor is nagyon neccesen elszülhet, de ezeknél több a valószínűség arra, hogy ezek nem lesznek egyébként, de nem fognak jól sikerülni. Mert annyi minden mutat az ellenkező irányba. Tudod, mit gondolok? Van egy ötletem. Mi van akkor, ha mit itt láttunk, az igazából egy ilyen kommunikációs technikai manőver? Tehát most csak így szedjük össze, mennyi konkrétum nélküli bejelentés hangzott el az Activision Blizzard fúzió óta. Meglebegtették, hogy Banjo-Kazooie, Guitar Hero, új játékon dolgozik a Blizzard, Candy Crush multiplayer, az is hozza a pénzt. Szerintem zsófolják fölfelé az Activision Blizzard részvényárfolyamot. Hát. Nekem van egy ilyen sanda gyanúm, mert egyébként ezeknek a bejelentéseknek mi a tököm az eredőjük, ez a cég kettős, ez mostanáig egy éven keresztül nem kommunikált negyed ennyit sem a piacra. Most hirtelen elkezdtek kiszorni mindent, minden létező konkrétum nélkül. Nekem van egy olyan sanda gyanúm, hogy a Micro most ezzel így elkezdett játszadozni, elkezdi gyakorlatilag kifelé kommunikálni, a részvényesek felé is, hogy az Activision Blizzard felvásárlás, ez a 70 milliárdos befektetés, mekkora IP arzenált jelent számukra. Simán el tudom képzelni, hogy van egy ilyen szemléletmód mögötte. Ebben az esetben viszont fogunk még hasonlóan háttér nélküli bejelentéseket látni, amiknek egyébként én örülök, mert látszik, hogy valamerre elmozdulnak, nem tudom ebből mennyi a valós, és mennyi csak az erőfitoktatás, de nem lepne meg, hogyha lenne mögötte ilyesmi. Jó, hát én azt látom, hogy igen, amit te is mondtál, fogunk ilyen bejelentéseket kapni, mert ezeknek a fejlesztési ideje lesz 3 év, 4 év, 5 év, az már a Microsoft időszakra lesz tehető, és egyébként szerintem benne van az is, hogy még a 2023. június 20-valahanyadika előtt, mielőtt lezárul az akvizíció, pont azért, hogy az image-et már ne roncsák, ki fogják zúzni a Diablo 4-et, ki fog jönni a Diablo Immortal, ki fog jönni az Overwatch 2, ilyen, mert muszáj alapon. Másfél éven belül befejeznének egy játékot. Hát figyelj, amennyi ideje készülnek ezek a projektek, egyébként nem teljesen távolálló dolog ez, szerintem. Uh-huh. Figyelj, ha abban az évben kidobják igazából a Micro csak nyervele, mert ugye azt hiszem június 30 vagy július 30, de valahogy ilyen fél év környékén zárul le az akvizíció. Ha annak az évnek az első felében adják ki, akkor azt az üzenetet közvetíthetné, hogy az Activision Blizzard egyébként azért volt jó vétel, mert önerőből is ki tud tolni magából ilyen játékot, tehát ez egy értékes stúdió. Ha utána adják ki, akkor viszont már a Microsoftnak az image-ét növeli. Vagy rontja. Hát tudom, hogy milyen lesz a játék. De egyébként meg kurva mindegy, mert benne lesz Game Pass-ben, tehát senki nem fog püszkölni miatta. Ne legyen ebbe te annyira biztos. Mennyit javított volna szerinted a Diablo 2-nek a megítélésen, ha a Resurrection... Bekorják Game Pass-ben? Aha. De már akkor beszéltünk. Aha. Sokat. Sokat. Nagyon sokat. Sokat. Úgyhogy én el tudom képzelni, lesz benne egy ilyesmit. Mit akartál mondani? Véletlenül belé. Ja, igen, hogy én azért gondolom, hogy előtte, mert abban az esetben, hogyha előtte jön ki és bukik, akkor lehet azt mondani, lehet, hogy innentől tiszta lap van. Ez még a régi Blizzard. Nálunk már nem ez lesz, nálunk ezek a projektek meg kifutottak, ezek jönnek majd. Amennyiben jól sikerül, akkor meg azt mondják, hogy látjátok, hogy na ők fognak nálunk dolgozni. Viszont, hogyha már utána, akkor ezt nehezebb kommunikálni. Szerintem. Nem feltételezek egy ilyen szemléletmódot a Microsofttól, legyen így, én kívánom, de nem hiszem, hogy erre nagyon oda fognak figyelni. Egyébként ebben a júniusi vagy júliusig tartó átmeneti időszakban én simán el tudom képzelni, hogy valaki, aki napi szinten jobban otthon van mondjuk a videójátékokban, meg a fejlesztési folyamatokban, mint Phil Spencer, át fogja nézni, hogy milyen állapotban vannak az Activision Blizzard falain belül a különböző fejlesztések. Ha kiderül, hogy a Diablo 4-ből még egy kócsort nem ütöttek le, tudom, amit túlzás, mert trailer volt belőle. CGI trailer már volt. A gameplay trailert is, mint láttunk volna, egy custom már bemutattak. Tehát, hogyha kiderül, hogy nagyon-nagyon még a alfa státuszban sincsenek, akkor el tudom képzelni, hogy ezeket így tologatni fogják, vagy meg priorizálnak, nem tudom. De ezt lehet, hogy még túlzás erről gondolkodni. Másfelől meg erről szól a reflektor, hogy elképzeljük, hogy mi lehet, mit tartogathat. Na, mi kitaláljuk. Ez az ipar. Aha, hát így belelátunk dolgokat. De mi kitaláljuk, aztán a ipar meg erre rájön. Nézik a reflektort, persze, hogy beszéltünk. Persze, nézik. Csak mindig egy kicsit ilyen késéssel. No. Hogy van idejük, tudod? Maradjunk a késéseknél, és térjünk át egy másik platformra. Én a Mondó vagyok. Oké. Okay. Beszéljünk a Nintendo-ról. Beszéljünk. Nem is tudom, hogy beszélhetünk késésről. Nem, mert nem volt megjelenési dátum sosem. Jó. Na, úgy néz ki, hogy a piac valószínűleg ránk fog cáfolni, mert én ugye azt mondtam, hogy a The Legend of Zelda Breath of the Wild 2 az új konzollal fog majd érkezni, és annak lesz az erődemonstrációja. Hasonlóan, ahogy a Breath of the Wild első része volt a Nintendo Switch-nél launch cím. Az kijött Wii U-ra. És, igen. Mert arra készült eredetűen. Na most úgy néz ki, hogy rám cáfol a rendszer, megint, teszem hozzá. Ez egyébként pletyka? Azt beszélik, bezárom a gondolatot, azt beszélik, hogy a Breath of the Wild 2 még idén összejön. Összejön. Igen, az a Nintendo kommunikációjából, meg hasonló dolgokból, ilyen piaci lépésekből rakták össze, hogy ez valószínűleg így van. Tehát ezt ne kezelje senki tényként, de egyelőre úgy néz ki, hogy a Breath of the Wild 2 ősszel meg kéne, hogy jelenjen. Miért tartom én ezt egyébként valószínűnek? Ugye most 5 éves a konzoljuk. Ha azokat a konzolciklusokat nézzük, amiről én is beszéltem, akkor jól látjuk, hogy ez a 11-12 év, amit megy egy konzol max. Kivéve a Wii U, mert a Wii U az... Azt engedjük el. Addig gyártják. Tehát az nem azt jelenti, hogy addig prominens, de addig gyártják. Na most a Breath of the Wild-nak a fejlesztése most van a kettőnek a negyedik évében nagyjából. Milyen kettőnek a negyedik évében? A Breath of the Wild 2-nek a fejlesztése van a negyedik évében. Jó, értem. Tehát ez azt feltételezi, hogyha lesz ennek harmadik része is, miért ne lenne, mert nem 25 év után nem most fogja elengedni az Zeldát a Nintendo. Nem valószínű. Akkor nagyjából most kéne megjelennie úgy az Zeldának ebben az évben, hogy a következő azzal megint lehetne a jelen generációs konzoluknak az utolsó ütős címe, egybekötve a következő generációs konzoluknak az első nagy dobásával. Én ezt látom, mert a fejlesztési időt, ha utána számoltok, nagyjából így jön ki. Mivel azt már nagyjából beleverte mindenkibe a Nintendo, hogy ő még nagyon sokáig nem tervez generációt váltani, én ezért mondom ezt a 4 évet, ami körülbelül még egy fejlesztési ciklus, és akkor az úgy benne van. Én nem látom, azok alapján, amit eddig láttunk a Breath of the Wild 2-ből, ez nem egy Next Gen Nintendo-s cím. Ez ugyanaz, mint a Breath of the Wild 1, technikailag. Nyilván kerültek bele új képességek, stb. Uh-huh. De hogy technikailag nem látszik rajta, hogy ezt fel lehetne akár húzni. Esztétikailag nem olyan a Breath of the Wild. Tehát a hardware-es korlátozások miatt egy olyan engine-t írtak köré, ami úgy működik, hogy nem tudod. Tehát ha megnézitek akár PC-n emulációval is 4K-ba, az nem néz ki olyan sokkal-sokkal jobban. Jobban fut mondjuk, vagy magasabb FPS szám, vagy ilyesmi, de hogy nem olyan. Én azért gondolom azt, hogy ott már ettől egy picit akkor el kéne lépni, és pontosan az történhetne, ami történt egyébként az első résznél, ahol a Wii U-s egyébként verzió, ami eredetileg kezdték el fejleszteni, az külön készült a Switch-estől. És én ezt látom, és azért gondolom, hogy nagyjából most jönne el az ideje annak, hogy akkor Breath of the Wild 2 megjelenjen, főleg mert idényre olyan hatalmas nagy megjelenéseket nem tudom. Tudom, hogy most jön a Pokémon Arceus, azt hiszem, vagy ilyesmi, biztos kurva jól fog fogyni, mindegyik Pokémon veszett jól fogy, de ha a nagy franchise-ait nézzük, tehát a Metroidot, az ugye tavaly jött. A Pokémon elég nagy azért. Hát nagy, csak más. Tehát én itt az Zeldára gondolok, a Mario-ra, Metroidra, ilyesmikre. Kirby is jön idén. De én azért a Kirby az viszonylag ritkán szokott kapni teljes értékű. Sajnos. Persze. De tényleg egyébként. Kirby kúrva jó. Igen. Melyik volt az utolsó Kirby játék, amivel játszottál? Az utolsó. És ez melyik is volt? Már rég volt, nem tudom. Epic Yarn. Az Wien volt, de szerintem azóta jött ki, csak nem teljes értékű Kirby játék. Uh-huh. De én legalább ismerem, hogy én nem tudom. Tehát, hogy... nem élek ezzel a luxus. Az új, az nekem az tetszik. Lehet, hogy pont azért, mert abban nincsen annyira gyakori megjelenés, mint mondjuk Mario-ból, vagy Mario Kart-ból. Most talán a Mario Kart 9-ről is cikkeztek, hogy valami jöhet. Állítólag egyel lesz jobb, mint a 8. Na, de ha már beszéltünk a Metroidról, akkor beszéljünk a Metroidról. Nem beszéltünk a Metroidról, a Breath of the Wildról beszéltünk. De én nem vitattam a Metroidot. Ja, jó. Mire alapozott, hogy... Na, az a hír, hogy megint őzök. Tehát gameplay érkezhet a Metroid Prime 4-ből, abból a Metroid Prime 4-ből, amit gyakorlatilag, ha jól tudom, akkor már a Switch megjelenése óta lebegtetnek, hogy lesz. De lehet, hogy már korábbi óta. Most volt 3 éves az, amikor újra kezdték a fejlesztést. Tehát a játékfejlesztés sokkal régebben kezdődött, de most 3 éve kezdték előről. Akkor került a Retro Studioshoz, akik ugye a Donkey Kong Tropical Freeze csinálták. Ami aztán híres. És hogy honnan jön ez, hogy érkezhet belőle gameplay? Egyrészt szerintem nagyjából időszerű lenne a 3 éve, másrésztről azért vannak erre mutató jelek, hogy most került ki állási hirdetés a Retro Studios-tól, ahol keresnek a Metroid Prime Projecthez embereket, ne zárd be, légy szíves. Egész konkrétan mérnököket, technológiai mérnököt, és túl az... Eszközmérnököt. Nem tudom magyarra fordítva, ez hogy kell. Tool engineer, technology engineer. A tool az jelenthet péniszt is, yeah. Vagy mint a szerszám. Igen. Tényleg. Jó. Nyugodtan kapcsolódj ki a beszélgetésből, és akkor együtt egy 20 perc múlva, hogyha lenyugodták, hogy gyere vissza. Szóval ezek olyan állások, tehát olyan pozíciót töltenek be, akik általában a játék optimalizálásával foglalkoznak. Ez azt vetíti előre, hogy valószínűleg a játék már működőképes állapotban lehet, viszont optimalizációra vár. Tehát ez a fejlesztés későbbi szakaszához tartozik, amikor ezt szokták csinálni. Ha emellé mellé tesszük ezt, hogy 3 éve kezdték újra a fejlesztést, és egy Switch mértékű projektről beszélünk, úgy, hogy valószínűleg azért jóval nagyobb projekt ez, mint a Metroid Dread, ugye, amit kaptunk tavaly, akkor ez arra enged következtetni, hogy szerintem idén megmutatja magát a Metroid Prime 4, ha és amennyiben mégsem marad el az E3, akkor szerintem ott, ahogyha ez nem így lesz, akkor egy Nintendo Direct keretein belül, valahogy így a nyár elején. Egyébként a Tool Engineer, ezt lehet, hogy fejlesztők kéne erről megkérdezni, de Tools Engineer és Technology Engineer az nem a fejlesztésnek az elején kellene? Tehát ezek annyira fundamentális pozícióknak tűnnek, hogy ezt, ha már tartanak úgy, hogy meg lehet mutatni a játékot, akkor... Hát lehet, hogy volt nekik, csak lehet kell még több. Még az lehet. Jobban kell optimalizálni. Jó. Úgyhogy... Figyelj, hogyha megmutatják végül is, akkor ezek már azok a játékok, amik már minket is lázba hoznak. Ja, egy Metroid Prime-ot, azt szívesen kipróbálnék én is. A Dread annyira nem mozgatott meg, mert szerintem az a fajta játékmenet 20 éve elavult. De... Ez a mi nézőpont. Ezt már elmondtam többször én is, hogy ez csak az én meglátásom. Jó, és akkor áttérünk a rövid híres szekcióra, ahol... Na, mit akarsz? Már 4. oldalon tartunk. Nagyon jók vagyunk. És még csak 2 óra telt el. Ez majd egy rövid adás lesz. Még nem telt el 2 óra. Mármint a rögzített részből. Ja. Itt fognak majd jönni az ilyen hipotézisek, meg a különböző elméletek, úgyhogy szerintem érdemes még itt maradni. És akkor beszéljünk arról a témáról, amit felvetettünk már korábban, Phil Spencer nyilatkozata kapcsán, hogy rivális konzol érkezhet a piacra. És mondtuk, hogy egy olyan cégtől, ami nagyobb, mint a Microsoft. Tehát nem véletlenül ragadott mikrofont valószínűleg Phil Spencer. Meglepő helyről érkezhet a konzol, és mégsem annyira meglepő. Ez pedig nem más lenne, mint az Apple. Nem meglepő, mert a 90-es évek elején ugye a Pippinnel, ők már egyszer színre léptek, a méltán híres Pippin. Igen, az Apple Pippin az odabaszós konzol volt rajta, azt hiszem 8 játék. Jól nézett ki. Viccesen nézett ki. Már mai szemmel viccesen, de hogyha megnézed, akkor a kor konzolaihoz képest egyébként tök jól nézett ki a Pippin. Na most, én nem olvastam el, hogy ez pontosan mire alapozzák ezt a hírt, de gondolom elolvastad. Igen. Jó? Ja, nem szoktam utána járni. Ezt tudom. Jó, van, oké. Akkor legalább 2 vagyunk. Én elmondanám azt, hogy már így nekifutva, miért tartom azért ezt egy kockázatos lépésnek az Apple-től? Igen. 2 dolog miatt. Egyrészt pont a Pippin miatt, tehát az egy olyan... Az egy nagyon más Apple volt még. Az egy más Apple volt, igen, a Pippin projektet maga Steve Jobs fújta le, amikor visszatért az Apple-höz. Tehát ez egy olyan emlékeztető lehet, hogy érdekes, hogy megint abban az időszakban vágnának neki a konzolozásnak, amikor nincsen Steve Jobs. Tehát ez egy olyan... Nehéz lenne visszahozni. Azt tudom, tehát azért mondom, hogy most nincs valaki, aki rájusson a körmükről, hogy talán ezt nem kéne. Egyfelől... Nem féltem őket. Egyfelől, másfelől, hogyha a pipines emlék az nem is kellően aktív az Apple-nek az emlékezetében, akkor az Apple Arcade-nek... Az Apple Arcade, köszönöm, szépen jól van. Hát de olyan iszonyatosan pici marzsa van, olyan rettenetesen kicsi. Igen. Az Apple saját ökoszisztémájön belőle, az ugye egyébként működik. Működik, igen, ennyit tud elmondani magáról. Múltkor láttam valami elemzést, hogy gyakorlatilag a fejlesztők rokonságán kívül szinte alig használja valaki. Ami találtam azt az is, hogy a benne lévő játékok azok az ilyen mobil játék alsó szintet éppen hogy megütik. Aha. Na most ebből a nekifutásból, ezzel a referenciaértékkel belevágni a konzol bizniszbe, hát így minimum egy kockázatos dolognak tartom. Ez konzol nélkül még a Google-nek sem sikerült. Na, nekik szerintem pont ezért nem sikerült. Végigmennék pár dolgon, hogy én miért látom azt, hogy egyébként erre sokkal nagyobb relevanciája van az Apple-nek, mint akárnak. Miért menne ez neki könnyebben, mint akár a Micro-nak ment annó? Hallod, én erre kurva kíváncsi vagyok, kérlek mondd el. A legelső szerintem a legegyszerűbb dolog, ha valakinél van kibaszott kurva sok pénz, meg még annál is több, akkor az az Apple. Jó. Azt azért tudjuk, hogy azt jobbá szokták osztani, meg annyira nem szoktunk olyan nagy költekezéseket látni náluk, de az tény, hogy a lóvé ott van. Ja, a Google, ez igaz a Google-re is, és láttuk, hogy lett a sztárjában. Okay. Csak közbeékelek gondolatokat. Másik. Ki lenne az, az Apple pontosan az, aki neked aztán megmarketingelni, hogy mitől olyan kurva menő az, mitől státuszim... Ő lenne az, akinek nem játék, tehát nem játék konzolként adnál a játék konzolt, hanem státuszszimbólumként. Mint ahogy tette ezt az iPhone-nal, mint ahogy tette ezt a iMac-kel, mint ahogy ezt a MacBook-kal, meg mindennel. Az mi, nem rossz eszközökről van szó, ezt továbbra is mondom, hogy nem rossz, túlárazott az biztos, de hogy ezek státuszszimbólumként vannak kommunikálva, és én is sajnos azt látom egyébként, hogy mit tudom én, az iPhone felhasználók 80%-a is Facebookra lép be rajta, meg fotózik, meg ilyesmilyen alapfunkciókat használ, tehát, és nem azért vette meg, mert neki azokra a funkciókra szüksége van, hanem mert bükve egyszerűre le van nyomva, hogy mindent elér, ha hozzászoksz, be van illesztve a saját ökoszisztémába, ami nagyjából marad ugyanaz, és ha egyszer beléptél, akkor utána már nagyon szar kilépni, most már könnyebb egyébként, de ha ebbe az ökoszisztémába beillesztesz egy konzolt, és összekapcsolod a különböző Apple szolgáltatásokkal, akkor ugyanúgy lehet ezt kommunikálni. De tovább megyek. Ez csak a kommunikáció része. Tehát ez, amikor már konkrétan el akarod adni a konzolt. Ide beékelnék még egy gondolatot, bocsánat. Mondom, hogy próbálok ezekre reagálni. Igen, igen, azt igen. Tegyük hozzá, hogy az Apple portfóliónak egy jelentős része az nem a Tim Cook érából származik. Tehát az a kötődés, amit az emberek éreznek egyes termékcsaládok iránt, az megint csak a Steve Jobs érának a terméke. A laptop, az iMac, meg az összes többi szal, még a Mac Mini is. Na most... Azt pontosan nem tudom, hogy a Watch az mikor kerül, de még az iPad is onnan származtatható. A Power Mac is, meg a többi szal. A Mac Pro, bocsánat. Na most én nem vagyok benne biztos, hogy egy új terméknek a piacra dobása az ennyire egyértelműen sikerre lenne kárhoztatva, meg tudnák-e érzelmileg ragadni a közönséget úgy, ahogyan akkor sikerült. Oké, lehet, de nem vagyok benne okvetlenül biztos. Igen. Bocsánat, csak imelném. Ja, semmi, nem. Így van értelme. Szóval ott van ez. És mondom, ez csak a marketing rész. De akkor mi is kell egy konzolhoz? A konzolhoz is elsősorban kell egy hardware. Na most az Apple-nél most ebben a pillanatban konkrétan működne az, hogy ők tudják a saját maguk hardware-ét gyártani. Ott vannak a most azt hiszem az M1-es chippekkel mennek, ugye az Intel-es megállapodás megszűnt, ARM alapú processzorokat gyártanak, és most már az van a telefonjukban, és az van a laptopban, ugye azt hiszem aztani Mac már nincs, de iMac még van. Ezek vannak skálázgatva, plusz egy-két-három magot vehetsz magadnak, de ezek a Bionic chippek, ezeket ugye az Apple gyártja ARM alapon, de ezek az övék, ezt használják. Tehát ezt így az egybe át lehet emelni konzolba. Ez viszont igaz. Saját. Szoftver. Ott az iOS. Az iOS kezeli a játékokat, nyilván úgy, ahogy, de működik. Arra lehet fejleszteni. Még egy előny, ott van az Apple-nél a Metal, ami a saját API-juk, ami megint csak megkönnyíti a fejlesztést, mert akkor az arra tudnak írni. Tehát, hogy van náluk hardware, van náluk software, van náluk marketing, van náluk pénz. Fejlesztők is vannak, nem játékfejlesztők, de ha valaki most kimenne így a piacra, és el tudna szólni szintén milliárd dollárokat megvenni mondjuk egy kiadót, vagy akár csak fejlesztőket, vagy akár csak kezdésnek integrálni egy hasonló szolgáltatásba, mint a Game Pass, ezt az Apple-nek a saját játékait, meg ezt a többi telefonos szart, mert az elejére jó lesz az. És most már azért minőségben kezdenek feljavulni a komolyabb játékok telefonon is, tehát tudnak már jól kinézni, meg úgy tartalomra is bővülgetnek, de kezdésnek jó ez. Tehát szerintem egyébként minden rohadtul adott ahhoz, hogy ha akar az Apple, akkor tükör simán be tud menni a konzol piacra, be tud törni. Ők a kevés, tehát kevés olyan cégnek van annyi pénze és olyan háttere, hogy ezt megtegye viszonylag könnyen, de mondom, se a Micro nem saját magának gyártja a hardware-t, se a Sony saját magának nem gyárt hardware-t, itt meg még a hardware fejlesztése is házon belül zajlik. Ugyanúgy, ahogy a hozzátartozó API-t is ők csinálják, ugye a Metát. Tehát mondom, ez alapján viszonylag könnyű dolguk lenne, szerintem. Aha. Én úgy gondolom, és lehet, hogy rosszul látom, hogy szerintem a videójáték piacra belépni nem nehéz, de benn maradni. És úgy, hogy tényleg profitáljál belőle. Ha hasonlóan akar mondjuk az Apple létrehozni egy videójáték divíziót, mint ahogyan a Microsoft létrehozta az Xboxot, ami, és a pletykált indokok alapján, akkor még akár adózási szempontok is bejöhetnek a képbe. Simán el tudom képzelni. Én mindettől függetlenül én elég valószínűtlennek tartom, hogy egy olyan területen, ahol az Apple már egyszer megégette magát. Ja, de az nem ott, ez az Apple volt. Tudom, persze, de valahogy én nem tudom elképzelni az Apple portfólió. Ugyanaz, mint a, mi volt az, amikor a Sony-nak a felvásárlásairól beszéltünk, hogy a portfólióban nem tudom elképzelni, hogy ott legyen náluk egy Monster Hunter. Valahogy nem tudom elképzelni, hogy megnyitom mondjuk az Apple.com-ot, vagy Apple.hu-t, tök mindegy, és azt látom, hogy iMac, Mac Mini, Mac Pro, mit tudom én, ott van az iPhone, meg a többi, és ott van egy játékkonzol. Valahogy az, amire haszn, meg a többi mellett, nem tudom valahogy elképzelni. Nem tűnik egy természetes lépésnek. Akkora fókuszt igényelne. Tehát ez tipikusan az a piac, amire szerencsés esetben nem úgy kell gyártani, hogy megveszed a Dr. Dre's, mi a szar volt az a füles, hogy megvetted. Beats by Dre. A Beats, igen. Hogy megveszed a Beats-et, és akkor onnantól kezdve neked van egy bérelt helyed a fejhallgató piacon. Uh-huh. Ez nem az, hogy felállítasz három játékfejlesztő csapatot, rekrutálod őket a semmiből vagy főiskolából, csak onnantól kezdve neked van egy bérelt helyed a játékpiacon, hanem erre azért figyelni kell, a trendek jönnek, mennek, engine-ek futnak ki, verziószámkövetés, a közösségkövetés egy olyan aktív odafigyelést igényel, ami a többi terméknél abszolút nincs jelen. És azért az Apple-t hírbe hozták már ennél sokkal vadabb elképzelésekkel is, tehát, hogy be fogsz állni az autóiparba, meg mit tudom én, micsoda, amik szintén nem valósultak, meg pedig az sokkal régebbi pletyka. És mi van, hogyha azt mondom, hogy ezt úgy képzeld el, két dolgot tudok elképzelni. Az egyik, az a kézi konzolút, ami módos, te fogod az iPhone-t, ide rábaszol két izért, kontrollert. Mint a Ragnarok? Nem az iPhone-ból csinálsz konzolt, hanem csak kiadsz egy olyat, ami nagyjából egy iPhone. Tehát, hogy, ja, értem. Aha. Tehát, hogy viszonylag kis átalakítással, ugyanazzal a hardware-rel, hasonló kiállítással ezt meg tudod csinálni, és nyomatod mondjuk a saját Apple Play-es szarságaidat benne. Erre látok kisebb esélyt. Nagyobb esélyt, amit látok, hogy elindulnak azon az úton, amit most elkezdett a Valve lefektetni, mert azzal gyorsan tudnának nagy portfólióhoz hozzájutni, tehát, hogy portolás. Voltak a PC-s játékoknak ugye Mac-es portjai, és ugye az iOS az ugyanúgy Unix alapú, mint a Linux. Ebben viszont kurva nagy ráció van, amit mondasz, igen. Igen, tehát Metal API, portoljuk, és akkor a PC-s adatbázisnak a nagy részéhez hozzáfértek, félig meddig a munkát már elvégezte a Valve. Aha. És sőt, tovább viszem a dolgot, azt mondom, hogy nem akarok rögtön a konzol szegmens előni, vagy tovább tehát integrálni akarom úgy, hogy azt ne csak azért vegyed meg, mert arra van kisebb esély az Apple-nél, hogy megveszed a gyereknek játékkonzolnak, hanem én azt mondom, hogy régen árultunk Power Mac-eket, meg Mac Mini-t, meg mit tudom én, most ezt nem így fogjuk csinálni, ha megveszed ezt az Apple kockát, ezt lerakod, és amikor elindítod, akkor te ki tudod választani, hogy a game módot indítod el, vagy egy teljes értékű Mac-ként fog működni. Mivel a hardware-es alapok megegyeznek, a szoftvert meg nyilván tudnak hozzáírni. Egy ilyen switch-el. És akkor, tehát ez olyan, mintha az Xboxon ki tudnád ezt választani, hogy Xbox módba indul el, vagy egy Windows-os PC-ként használ. Értem, amit mondasz. És akkor meg abszolút tudják integrálni a saját terméklistájukba. Mert akkor apa otthon megveszi dolgozni a Apple kockát, a gyerek meg tud rajta játszani. Ez most nagyon leültette a bogarat a fülembe, vagy mondjuk a Steam Deck. Uh-huh. Mert ugye az Apple-nek a szépség, hogy nem abban rejlik, hogy új dolgokat találnak fel, hanem meglevőket csomagolják újra, és eladják szexinek. Igen. És ha azt mondják, hogy itt a Steam Deck, nekünk ez kurvára tetszik ez a filozófia, végre valaki feltalált egy jót, na ezt mi kiadjuk úgy, hogy valahogy ki is néz. És másfélszer annyira fogjuk adni minimum. Hát a tap kétszer, igen. Na ez viszont simán elképzelhető lenne. Ha ez lesz a belépés, hogy egy kézi konzol, mondjuk a Steam Deck-nek a teljesítményével, az... Na, ezt maradéktalanul el tudom képzelni. Igen. És a Steam Deck-kel ellentétben ők ezt szarási tudnák gyártani. Valószínűleg igen, mert ott nem jelent a gondot, mert ugye úgy van, hogy a gyártókapacitásra licitálni kell, tehát mindig a legkisebb nanométeren a szalagokat lefoglalják előre, és megy rá a licit. Na most, ha valaki el tud menni elég sokáig, akkor az Apple. Úgyhogy, mondom, szerintem elég sok minden adott ahhoz, hogy ezt meg tudják lépni, hogy meglépik-e. Most arrafele mutatnak a jelek. Nagyon-nagyon egybevág ez azzal, hogy pont most nyilatkozik egy ilyet a Phil Spencer, hogy nem szeretne úgy belépőket a piacra. Mert azért a Micronak viszonylag kevés cégtől kell félni. Mert ha a saját szegmensén belül maradt, vagy ha csak az Xboxra gondolok, a saját szegmensén belül megnézzük, hogy a Nintendo ér 60 milliárd dollárt, a Sony cakkumpakli 150-et, a Microsoft meg 2200-at, akkor ez nem azt mondom, hogy lefutott meccs, de nyilván itt ez a élni és élni hagyni elvez így tök jól működik, hogy persze ők úgy ott el vannak, azért soha az életben fognak minket kipicsázni innen, mert mindig lesz annyi pénzünk, hogy, hogyha nem éri meg, akkor is itt tudunk maradni, de azért, hogyha egy ilyen jellegű kompetíciót kapnak, akkor az így, az már durva lehet. És ez egyébként még egyszer aláhúzhatja, hogy miért volt hajlandó mondjuk a Microsoft felvásárolni az Activision Blizzardot, mert azért legyünk őszintén, mire ezek a pletykák eljutnak hozzánk átlag felhasználókhoz, azért ezek a cégek egymástól azért úgy csempészik ki az adatokat, tehát mert az információkat, tehát valószínűleg a Micro már jóval előbb tudhat arról, hogyha az Apple tényleg konzol be akar lépni a játékpiacra, mint ahogyan hozzánk ez akár pletyka szinten eljut. Na most, hogyha egy ilyesmi, ez lehetett egy, jelenthetett egy plusz hajtóerőt, hogy az Xbox be akarja bástyázni magát ezen a piacon sokkal erősebbre, mert lehet, hogy az Apple nem vásárolja fel az Activision Blizzardot. Hát mi ez nyúltak volna? Tehát ha megnézed, Amerikában milyen kiadók vannak, amik nagy kiadók? Activision, Blizzard, Electronic Arts. És nyilván, hogyha bevásárolna, akkor onnan helyből vásárolna be alapból. Mert az a legszínűleg. Sony Santa Monica-t föl. Nem, de például egy ilyen léptekű dolog, mint az Apple, hogyha ha még brandesíteni is akar egy kicsit, bár náluk szerintem nem térnék el az Apple brandtől, nem hívnám máshogy, de ha ilyet akar, hogy fel akar venni valami nagy nevet, azért azt a 3 milliárd dollárt ki tudnák a Szegáért fizetni csont nélkül. Hát az árkét felhozatalatban annyira nem ütne. Szerintem a CEO-nak a havi reggelije többe van. Annyit azért nem eszik Tim Cook szerintem. Na, de olyan drágát. Na, vonuljunk tovább. Beszéljünk egy olyan dologra, amit már egyébként a Reflektor kezdete körül felvetettetek, hogy beszéljünk róla. Bejelentették a Crysis 4-et. Yeah. És egyébként eléggé furán, tehát egy baromi látványos teaser futott le. Nem is a Crysis 4 volt igazából bejelentve, hanem egy 4-es volt bejelentve, és alatta alatt a kommentben a Crytek megerősítette, hogy ja igen, egyébként ez a Crysis 4. Hanem mi más lett volna? Nem tudom. Voltak, azt mondta, hogy lehet, hogy visszaszámlálás. Tehát naponta ki fognak rakni valamit, és akkor valami nem volt egyértelmű, de elég egyértelmű jelek voltak, ez a nanoruhás lószar, ami ott hullámzott, hát meg New Yorki, meg valami egy toronyházi. Ajzé Rájzot csináltak. Rájzot, ja. Meg Ajzé volt egy Robinson játékuk, azt hiszem, VR-re. Azt ők csinálták. Azt ők csinálták. Na mindegy, úgyhogy Crysis 4, és ennyit tudunk, semmi más. Ez konkrétan... Ez még évek. Ja, bocsánat, Hunt Showdown. Igen, Hunt Showdown. Az ja, is jó. Volt még. Ez konkrétan annyival több, mint amit a Blizzardtól megtudtunk az új túlélő játékukkal kapcsolatban, hogy ennek a játéknak legalább van címe. De semmi más. Nem tudjuk, milyen felületekre, milyen platformokra készül, nem tudjuk, hogy mikor tervezik kiadni. Nem tudjuk, szerintem még 4-5 év. Nem tudjuk, hogy elkezdtek-e már rajta dolgozni, vagy egyébként ugyanabban az állapotban van, mint a Quantic Dream-nek a Star Wars játéka, aminek a bejelentés pillanatában az a trailer volt meg, amit láttunk. Szerintem nem fog megjelenni, sose ezt be fogják szántani. Gondolod? Nagyon arra fele mutat minden. Vannak most gondok a Quanticnál, de nem akartak kizökkenteni. Nem, én befejeztem a gondolatfutatásomat. Annyi van, hogy aki Crysis-ra... Én felvetnék neked egy kérdést. Szerinted egyébként most van 10 éve, hogy megjelent a Crysis 3. Szerinted szüksége van a piacnak Crysis 4-re? Szerintem ezt az alapján tudták eldönteni, hogy hogy teljesített a remaster. Tehát, hogyha az fosú teljesített volna, akkor kizár dolognak tartom, hogy egy olyan éhenhalás szélén lévő stúdió, mert kurvára nem működik jól a Crytek, mert mint úgy, hogy nem keresik magukat rombá, így tengődnek. Tehát, hogy ha nem teljesített volna rohadt jól, és ők biztos látták az adási számokat, én nem tudom, nem nagyon olvastam erről, a Crysis Remaster, akkor itt nem lett volna zöld út adva a Crysis 4-nek. Ha csak nem beszéltünk arról, hogy majd felvásárlás áldozataivá válnak, és kellett egy picit feljebb strófolni az árat, de már most már nyilván az Activision Blizzardos felvásárlás után már mindenben ezt látjuk bele, de én amondó vagyok, hogy nem tudom, hogy van-e szüksége a piacnak egyébként egy Crysis 4-re, vagy volt-e rá igény, de mondom, hogy szerintem nem lett volna akkor, bármint ha nem ez lett volna a visszajelzés, hogy jól fogyott a remaster, akkor nem lenne. Az már érdekesebb, hogy akkor kezdenek el fejleszteni egy olyan játékot, tehát a Crysis-ra sok mindent lehet mondani, szerintem azt, hogy kiemelkedő játék lett volna, azt nem. Hogy a maga korában mindegyik játék büntetően jól nézett ki, és ugye ki is alakult ez a mém, ez a Kenny Tran Crysis, tudja a Crysis-t futtatni. Tehát olyan játékról beszélünk, ami évekkel a megjelenése után még nem futott maximális felbontású beállítások mellett. Hogy egy olyan vállalást tesznek, ha te Crysis-t raksz le, annak oda kell basznia. Grafikailag, szigorúan ennél maradott. Annak úgy kell kinéznie, hogy ott összeszar magad. Ezt bevállalni akkor, amikor egy belépő szintű videókártya 100 000 forintba kerül, átszámolva. Ha valamit értelmes felbontásba akarsz játszani, nagy grafikai részletesség mellett, akkor nagyon kurva mélyen a zsebedbe kell nyúlni. Van rá 3-4 évük, ugye, vagy 5, nem tudom, meddig fog a fejlesztést tartani, de ennyiben. Tehát szerintem még ebben a generációban el fog készülni, úgyhogy mondjuk legyen 4 év. Tehát ők megelőlegezték azt, hogy itt 4 év alatt helyreáll minden. Egyébként az reális, de nem tarthat tovább. És mostában sok mindenre mondtuk ezt. Nem, én nem, mindegy, most egy saját lázámomról beszélek, de én nem tartom valószínűnek, hogy... Emlékszel, mikor megkaptad másfél napra a RTX 3090-et? És mi alá kurtuk a Crysis Remastert? A Remastert. Az egyet. Az egyet. És nem raktunk fel mindent maximumra. De volt, amikor felraktuk a maximumot. Ja, legvégén. Mikor felkurtunk rajta mindent maximumra, és mondom, ez a remaster, tehát ez a feldolgozás volt az előzőnek. Olyan kártyán, ami azóta papíron van erősebb kártya, csak ebbé megvenni nem lehet, nem itt a 3090-est lehetne kapni. Hát az minden volt, csak nem jól játszható. Tehát szerintem ennyit súroltunk? 20 FPS-t? Visszanézem majd a videót. És most az a kártya mennyi? 1,5-2 millió forint? Tehát... Ebből kiindulva, ha jó, biztos benne van az is, hogy konzolra ki fog jönni, és konzolon is jól fog kinézni, főleg a mostani generációs konzolokon, csak az nem elég jó. Mert a Crysisnak nem jól kell kinéznie, mert a Crysist az adja el, hogy nem jól néz ki, nem kibaszott kurva jól néz ki, úgy néz ki, mint semmi, és ahogy még semmi nem fog kinézni évekig. És azért tegyük hozzá, hogy azért, amikor a Crysisok kijöttek, akkor azért a Crysis mögött volt egy kiadó, aki ezt az egészet pénzelte. Tehát, az így. Igen, tehát hogy indiben megcsinálni a Crysis 4-et, te nem érzel ebben egyébként egy hasonló szondázási szándékot, mint ami a Stalker 2-vel kapcsolatban volt? Tudod, hogy csinálunk Stalker 2-t, és akkor jelezte is a GSC, hogy egyébként ezzel házalnak akkor az E3-nál, hogy ki lenne az, aki beáll le mögé. És simán el tudom képzelni, hogy, hogy ez most így a nagy közönségnek szól, de célzottan igazából platformholdereknek és kiadóknak szól, hogy ki lenne az, aki felkarol egy Crysis 4 fejlesztést. Ha pedig így van, akkor ez a játék legfeljebb vertical slice szinten nézhet ki. Sehogy. Szerintem az sehogy nem néz ki még. Semmi nincs kész belőle. Azon a teaser traileren kívül, amit láttatok. Én megmerem kockáztatni, hogy ez a játék jelenleg egyébként kiadót keres. Ami logikusnak hangzik, de én mindenkit óva intenék attól, hogy feltételezze, hogy fogunk kapni egy Crysis szintű Crysis 4-et indie fejlesztő csapattól. Én ezt totálisan kizártnak tartom. Én valószínűleg látom azzal, hogy próbálják felsofolni az árukat, hogy valaki felvásárolja őket. Valószínűleg ez lesz. De nagyon közel van ez a Activision Blizzardos bejelentés után, az meg egy héttel hirtelen a semmiből előkerül a Crysis 4. Nem tudom. Lehet, hogy ezt csak én látom bele. Én egyébként nem tudom, hogy ki lenne. Tehát most kire akarnak pályázni? A Micro nem fogja őket megvenni, mert a Micro most vásárolt be. Nem ér olyan sokat a Crytek szerintem. A Sony valószínűleg nem őket veszi meg, mert ennyi pénzért, amennyire ők tartják magukat, szerintem tud venni rendes fejlesztő csapatot. Meg bocsánat, a Crytekkel kapna a Micro egy kurva jó Open World Engine-t, azért ezt ne... Ott van nekik a Jump Space, vagy Sleep Space. Hát az tényleg, az jó. Tök mindegy. Jó ilyen szürke oszlopokat tud kirajzolni. Jó. Nintendo meg ugye... Nintendo nem tesz. Nem putna. Azt se tudja ki az a Crysis. Tehát, hogy... ja. Nem tudom. Én ezt látom benne. Kiderül. De ez azért még odébb van. De most jó, mert lehet róla beszélni. Igen. Készül a Crysis. Úgyhogy akinek Crysis hiátusa van, az örülhet, mert még 4-5 év, és hogyha addig nem megy csődbe, a Crytek meg fog jelenni az új Crysis. Igen. A címet nem tudnak kiírni, az na. Ja, tényleg eladja. Az Apple majd az lesz a húzó címe. Kizártnak. Milyen kurva jól fut izén Apple Bionicon. No. Beszéljük egy kicsit az NFT-ről. Na, erről majd most te fogsz, mert én ezt a cikket nem olvastam. Jó. Következő történt, ez egy nagyon érdekes hír volt. Ugye visszatérő téma mostanában az NFT, meg a kriptó, hogy be fog kerülni a videójátékokba. És nem úgy beszélünk róla, mint egy ilyen távolba révedő dologról. Én is azt hittem, hogy amikor ez korábban fölmerült, hogy nem érdemes ezzel behatóbban foglalkozni, mert ez egy olyan téma, amit bedobtak, kicsit csámcsognak rajta a kiadók, aztán elfelejtjük, mint sok minden mást. Csak hogy ez az NFT dolog úgy néz ki, hogy egyre több helyről kerül be a kommunikáció központjába, tehát ezzel kapcsolatban már reményteljesen nyilatkozott az Electronic Arts, a Ubisoft, a Sega, tehát a videójátékiparból nagyon sok, a Square Enix is, a Square Enix nagyon, és most egy nem várt helyről jött egy bejelentés, hogy az NFT-ben idézve, az NFT-ben és a kriptóban korábban elképzelhetetlen lehetőséget látnak, ez pedig nem más, mint a YouTube. A YouTube-nak a CEO-ja, konkrétan ez a Susan Wojcicki, tehát ő nyilatkozta azt, hogy ebben nagyon komoly fantáziát és perspektívát látnak az NFT és a kriptó rendszerben, ökoszisztémában, és ezen dolgozni fognak, de a Ubisofthoz, az Electronic Artshoz, a Square Enixhez és a Segához hasonlóan nem részletezte, hogy ez mit jelent, hanem bedobta, hogy már dolgoznak ennek az integrációján. Külön érdekes, és azt tettem oda, hogy a YouTube-nak a Head of Gaming főnöke, Ryan Wyatt, és ennek az úrnak a főnöke, Jamie Byrne, aki a Director of Creator Partnership, tehát gyakorlatilag az alkotói kapcsolattartóknak az igazgatója, mind a ketten leléptek mostanra a YouTube-tól, és létrehoztak külön-külön egy-egy céget, mind a kettő a blockchain-re szakosodva. Ez annyira jó. Ez azt jelenti, hogy nem pusztán azért érdemes figyelni a YouTube-nak az NFT törekvésére, mert a CEO azt mondta, hogy nagyon komoly perspektívát látnak benne, és elkezdenek ezzel foglalkozni, hanem azért, mert a cégen belüli vezetők is kiugrottak, és önálló vállalkozásba kezdtek, ami ezt fogja támogatni. Engem nagyon aggaszt, hogy az NFT-vel kapcsolatban részletekben még senki nem ment, hogy konkrétan hogyan képzelnek el egy NFT-s megjelenést videójátékban. Végképp nem tudom, hogyan képzelnek el egy NFT-s megjelenést YouTube-on. De... Ez ugye, vannak itt önellentmondások, tehát, hogy én tudod, mit szeretnék? A Square azt nyilatkozta, hogy nagyon szeretne ebbe fektetni, és nem ez lenne az első olyan dolog, amikor a Square egy újonnan megjelenő technológiába fektet, mert nem tudom, hogy tudtad-e, de egyébként ők felhúztak egy vállalatot arra annó, hogy a cloud gaminget promotálják. Oké. Na most ez olyan jól sikerült nekik, hogy 2 év után bezárták az egészet a faszba, mert senkit nem érdekelt. Mert ugye a Square ehhez sem ért. Többek között. Nekik amúgy is nagyon befektetési. Hát nekik nem is kellett, azért béreltek fel egy céget, mert ő elvileg ért hozzá. Én rohadtul szeretném, főleg azok alapján, hogy miket nyilatkozott mostanában a Square. Nyomják bele a lóvét. Mibe? Az NFT-be? Igen, meg a kriptóba. És bukjanak vele olyan kibaszott kurva nagyot, hogy utána fel tudják vásárolni az egész tetves bagást, kimenteni a címeket, és felejtsük el a Square-nek a mostani vezetését. Ugyanezt kívánom a Ubisoftnak is. Komolyan mondom. Tehát, hogy nem igaz, hogy nem látják azt. Nézzük meg a Stalker esetét. Csak megemlítették, hogy mi lenne, ha beletennénk. És olyan negatív visszhangja volt, de olyan negatív visszhangja. Ettől függetlenül nem fogja elkerülni a gaminget ez, mert hogy a Fortnite-ban, a PUBG-ben, a Warzone-ban, hogy ezekbe kibaszott módon bele fogják integrálni, mert ezeknek már amúgy is olyan a felépítése, hogy innen már csak egy lépés. Abban biztos vagyok, de ennél a többi cégnél így... Ha kellően negatív lesz az NFT-nek a visszhangja, akkor át fogják keresztelni. Nem lenne példa nélkül a játékiparban. Surprise nekem. De ez is egyébként, hogy miért, hogy ott van a Square Enix. Melyik az egyik legjobban futó franchise-uk? Final Fantasy. Final Fantasy 7 mindenki imádja. A Square-nek a csúcsa. Uh-huh. De Final Fantasy 7-ben a Shinra Technology ellen harcolsz, akik kizsigerelik a földet, és annak az energiáját égetik el, azzal ugye működtetnek mindent. Uh-huh. És kiszámolták, hogy egyébként 2 NFT tranzakció, mondja Square-nél maradva, 2 NFT tranzakció az akkora energiafelvételt igényel, hogy abból egy átlag háztartás 21 évig elmenne. Igen, erről nem tudtam, hogy az NFT mögött ilyen mértékű energia. Hát pontosan a blockchain meg a kriptó miatt, ugye, hát el kriptofarmok, nem tudom, hogy láttál el a kriptofarmok. Azt láttam. Most egy olyan kártya, amivel komolyabban lehet kriptot bányászni, az több száz wattot eszik. Én az NFT-nél odáig jutottam, hogy ezek ilyen nagyon egyedi, személyre szóló tartalmak. Ennél messzebb nem mentem, tehát, hogy nem az van, hogy veszel te is egy skint, meg te is egy skint, és mit a feldobnak egy skint, és az 80 ezer ember megveszi magának. Nem is tudod, mert az NFT az egyedi. És ezt akartam mondani, hogy az NFT ebben más, hogy nem tudja 80 ezer ember megvenni azt az NFT-s tartalmat, hanem az egyetlen emberi, aki fizet érte. De én ennyit tudok, hogy például ezt így lehetne használni, de még ilyen megerősítést se kaptunk a kiadóktól, hogy ők így képzelik el az NFT-t, hogy mondjuk egyedi katyusával mehetsz mondjuk a Call of Duty-ban, vagy hogy ez pontosan mit fog jelenteni. De engem kurvára zavar, hogy mindenki mélyen kussol, hogy ezt hogyan képzeli el, de a YouTube már bejelentkezett rá, hogy ők ebben látnak fantáziát. És amikor tudod, hogy miért a csend van, az engem aggaszt. És szerintem okkal aggaszt. Persze. És főleg azért, mert a játékiparban azért voltak már komoly hasalások ennél egyértelműbb dolgokkal is, roadmap és társai, de amikor tudod, azt mondják, hogy az NFT a jövő, de annyira a jövő, hogy inkább nem mondjuk el nektek, hogy képzeljük el, akkor azért hadd vonjam már fel a szemöldökömet, hogy mi a... Erre mondták azt, hogy hogy képzeljük ez a pay to earn, play to earn, tehát hogy játsz és keres modell. És ezekkel kapcsolatban mire találsz rá rögtön? Például ugye beszéltünk azt a Squid Game-mel kapcsolatban, hogy beharangozták, hogy lesz egy Squid Game játék, fejlesztés, NFT alapú pay to earn modell, az szépen leléptek a lóvéval a faszba és eltűntek. Na most volt megint egy ilyen. Most mondták, hogy NFT integrációval fejlesztenek valami Minecraft alapú modot, ami egy különálló játék lesz, ugyanez a pay to earn. Hallod, valami, nem tudom, hogy hány millió dollárnyi Ethereummal léptek le szintén másfél nap után. Így. Jó, hát ilyen blamázsok voltak egyébként a Kickstarteren is, sajnos, de az a probléma, hogy míg a Kickstarteren látod a rendszert, hogy hogyan működik, én az NFT rendszert nem látom át. Ez az én csak kevényességem, ténylegesen, bevallom, hogy nem vettem a fáradtságot, még a mélyebben utána nézek, tehát egy vagy két cikket olvastam el, de ott is igazából ez a non-fundable token, vagy valami ilyesmi. Not fungible token. Nem helyettesíthető token. Igen, eddig jutottam el. De miért? Tehát hogy néz ez ki? Hogy működik? És kurvára zavar, hogy egyre másra állnak be mögé. Igen, ez kurvára működik, és egyre hülyébbnek érzem magam, hogy nem értem, hogy mi ebben a kurva nagy dolog. Na mindegy, szóval ne lepődjetek majd meg, hogyha egyszer csak lesznek ilyen kurvára egyedi dolgok YouTube-on, mert úgy néz ki, hogy ebben mindenki lát perspektívát, csak én nem értem, hogy ugye, én azt mondom, hogy ennek tehát előbb-utóbb itt olyan szervek fognak közbeavatkozni, akikre nem is gondolnál egyből. Pontosan az energia igény miatt. Tehát, hogyha megnézzük azt, hogy most, mert egyébként valószínűleg kicsit esni fog a kriptó is, mert Oroszországba megy majd a ban, most nagyon úgy néz ki, Kínában már ment. És az hogy nézett ki? Kínában bannolták a bányászatot, a kínai bányászok átmentek Kazasztánba, átvitték a farmokat, a bányászfarmokat. Kazasztánban hónapok óta áramellátási gondok vannak úgy, hogy beizították az összes rohadt szénerőművőket, ami szennyezi a környezetet, mint a kurva élet, és így sem tudják ellátni árammal az országot, mert annyi kriptobányász ment oda, hogy az így felszipkázza az egészet. Hát meg Kazasztánban mostanában lövöldöznek is úgy hébe-hóba, úgyhogy... Közben itt javították, hogy pontosan mennyivel léptek le. 500 Ethereummal. Szóval lesz itt még korlátozás ilyen szempontból. Meg legyen is egyébként, tehát, hogy erre azt szokták mondani, mert nem értesz hozzá, úgyhogy akkor felvállalom egyébként, hogy nem látom át teljesen az egészet. De senki, de... aki azt mondja, hogy átlátja és tudja pontosan, az tegyen be egy hivatkozás, hogy pontosan hogyan kell elképzelni az NFT-s tartalmakat, és nem az meg az, hogy egy Wikipedia szószenetet rakna be, hogy a Wikipedia majd elmondja, mi az az NFT. A játékokban mit fog jelenteni az integráció. Az NFT? Igen, mert valahogy erről egyik, tehát se a Ubisoft, se a Square ilyen konkrét implementációról nem beszél. Igen, nem mondták el. Mindenkinek vannak hipotézisei, ugye, hogy saját arcoddal ellátott NPC. Ezt nagyjából meg fogható dolognak tartom, még azt is el tudom képzelni, hogy ez izgalmas lehet egy játékosnak, hogy megkeresi magát a tömegben. De hogy ez tényleg egy olyan perspektíva legyen, amitől egy nagyon komoly bevételt remélnek, ez nekem új. Na mindegy, ezzel most szerintem többet pörögtünk, mint kellett volna. Beszéljünk egy kicsit Final Fantasy-ről. Ja. Legyetek reflektoros NFT-t. Na, ez reflektoros NFT. Igen. Ha már említettük a Final Fantasy-t, egyébként menjünk tovább Final Fantasy vonalon. Ez NFT, ő ilyen gyerekek digitális Petrokja. Szóval, Final Fantasy, de nem Final Fantasy 7, és nem is Final Fantasy 16, de még csak nem is 14, hanem Strangers of Paradise megjelenési dátum, és megkaptuk a Final Trailert. Ugye, aki nem követné esetleg ezt, ez egy ilyen mellékvágánya lesz a Final Fantasy-nek, és nem a Square készíti, hanem a Team Ninja. Ők ugye legutóbb a Nioh 2-n dolgoztak, de most ez kurvára meg is látszik a játékon, mert ez nem egy klasszikus értelemben vett RPG lesz, hanem gyakorlatilag egy Nioh 3, csak Final Fantasy köntösbe. De tehát, hogy meg szeretted. Én szerettem. Tehát Souls-like ilyen harcra kihegyezett dolog lesz. Pár bajom van vele. Engem annyira nem zavar, de azt így többen jelezték. A Team Ninja nem képes normális anime. Az engine ugyanaz. Tehát az messziről leri, hogy ugyanaz az engine fut alatta, ami a Nioh alatt. Ezzel nem lehet egyébként normális animációkat készíteni. Ahogy néztem a trailerekből, ezt nagyon meg se próbálták. Tehát, hogy azok a reakciók, ahogy a karakterek egymással beszélgetnek, mert hogy egymásra reagálnak, az több, mint komikus. Hát figyelj, széllel szembe húgyozni nem lehet. Igen. Illetve nem is néz ki jól. Tehát ez az engine, ez arra jó, hogy ilyen nagyon gyorsan, tehát egy harcalapú játékot rá lehet programozni, aként működni is fog. Ja, meg valószínűleg a történet is szar lesz, tehát, hogy ezt így megelőlegezem egyébként, mert a Nioh 2 sokat javította a sztoriban az 1-hez képest, de a klasszikus történetírást azért ne ott keressétek. És nyilván a Final Fantasy-ra lehetne azt mondani, hogy hatalmas mondavilága, meg mindennel rendelkezik, ami részben igaz, de például az első öt rész az nagyjából abból állt, hogy menjetek, keressétek meg a négy kristályt, győzzétek le a gonoszt. Nagyjából ez lesz ebben is. Tehát most nem a hetedik részt nézzük, ahol azért volt lore bőven, vagy a nyolcadikat, kilencediket, hanem inkább ez a régebbiekre fog hagyazni. Tehát ez a adnak neked egy kis okot azért, hogy jó megverhess mindenki. Most jól értem, hogy te kiábrándultál ebből a játékból? Nem, nem, én egyébként ezt várom. Te nem szereted a jó játékokat. Pörgős játékmenete van, meg én a Niókat is szerettem, és ez nagyon arra hagyaz. Meg a Final Fantasy-t is szeretem. Úgyhogy nálad ez tuti ki fog maradni, én viszont szerintem ki fogom próbálni. És miért mondod? Viszont ez valószínűleg azzal fog együtt járni, hogy hatalmasat fog bukni a játék. Figyelj, hogy is jön, azt hiszem márciusban jön, de mindjárt megnézem a pontos megjelenést. Én szeretem a Final Fantasy-ket, úgyhogy biztos ki fogom próbálni. Azt az egyet, amit próbálta? Mindjárt. Hol van a március 18-án jön a játék. És mindenre is. Kivéve Switch-re. De mit röksz? Azt az egyet, amit ki próbálta. Jó, no. Beszéljünk még erről. Azt nyisd meg, mert abban vannak konkrét eladási adatok. Na, akkor utálom a konkrétumok. És ez így nagyon jól hangzik, de az egyébként 5,7 millió csak. Ja, nem tudtak pontot tenni mellé. Igen. No. Görges, de mert azt hiszem, hogy itt vannak a pontos adatok. Ne idegeskedjetek, csak Balázs nem olvasta el a hírt. Én elolvastam a hírt, én konkrétan emlékeztem, hogy mi volt benne. De azért jobb, ha megnyitjuk. Mert itt vannak. Tudom. Jó, mindegy. Na, akkor kérlek, vezess be. Nem akarok kiborítani. No, nem? Milyen, amikor ki akarsz borítani? No. Hát nem most kell, mert elolvastam. Minden lényeg az, hogy hoztam nektek Capcomos Resident Evil Village illetékességű hírt. Annyiról van szó, hogy a Resident Evil Village jelenleg 5,7 millió példánynál jár, eladott példánynál. És hát erre most rettentően büszke a Capcom. Valószínűleg egyébként ez még el fog menni 6 millióig így ordítva, aztán ez itt tetőzni fog. Biztos vagy benne? Hát szerintem még ilyen akciókkal, meg ez az amazzal szerintem el fog menni 6 millióig. Messzebb szerintem nem. Meg mire eljutna 6 millióig, szerintem ki fog jutni, meg mire tovább mennek, ki fog jönni a következő Resident Evil, akár remake, akár akármi formájában, de fogunk kapni valami. DLC fog először jönni. Oké. Okay. Utána meg szerintem a Rezi 4-nek a remake-je. És ezzel kapcsolatban majd lesz egy érdekes felvetésem. Bocsánat, csak most olvasom ezt a dolgot, a Resident Evil Biohazard Shield 6 Classic. Igen, tehát a hatodik éve fogy belőle 1 millió darab? Vagy? Tehát a Resident Evil 8 meghaladta most már az 5,7 milliós eladást, ami nagyon jónak számít, főleg a Capcomnak, mert azért volt velük probléma anyagilag mostanában. Ehhez hozzákapcsolódik, hogy a hetedik rész hatodik éve folyamatosan minden évben több mint 1 millió darabot adott el, tehát legalább ennyit. Nem tudom pontosan most hol járnak, de... Az-e túl a 6 millió? Hát a 6 millió biztos, hogy túl, ha minden évben több mint 1 milliót adtak el. De az durva, hogy akkor még tavaly is elment belőle több mint 1 millió darab. Azt azért nem gondoltam volna, főleg így a 8-nak a megjelenési évében. Ezt nem árulták bundle-be a Village-el? Lehet, hogy volt belőle bundle, de szerintem azt külön számolták. Jó, és akkor emellett már csak ilyen aprósági Monster Hunter vonatkozású része ennek az egésznek, hogy a Monster Hunter Stories 2 Wings of Ruin-ból elment mostanáig szűk más és fél millió, tehát 1,5 millió igen. Példány. Ami durva, az viszont a másik. Igen, hogy a Monster Hunter Rise viszont túl van 8 millión. Na most ezt tudjátok miért durva? Mert igen, ha jól tudom, azóta megjelent PC-re. Igen. Most már megjelent igen, PC-re. Igen. De oda szerintem nem adtak el túl sokat. Ennek szerintem a 90%-a az a Switch-es eladás. Tehát, hogy egy olyan játék, Monster Hunter Rise, ami csak Switch-re jött ki, vagy ott létezett a legtovább, abban több ment el, mint abból a Resident Evil 8-ból, ami megjelent PC-re, előző és next generációs konzolokra is mindre. Az azért durva. És szerintem, hogyha a franchise-okat nézzük, azért a Monster Hunter talán nincs akkora, mint a Rezi. Ha ezt a kettőt teszed le egy olyan ember elé, aki életében nem hallott még játékokról, szerintem nagyobb esélye hallott már a Resident Evil-ről, mint a Monster Hunter-ről. Úgyhogy ez nagyon durva. Tudjuk, hogy egyébként a Switch produkál kiemelkedő eladásokat, elég csak megnézni, hogy fognak a Pokémon játékok, tehát ott brutálisan sokat adnak el belőlük, meg még annál is többet. De nekem ez ilyen megdöbbentő volt, hogy az a Resident Evil 8, ami azért a saját évének egy kiemelkedő játék alatt, jó, nyilván nem is volt nagy konkurencia, de ugye több év játékadíjat bezsebelt több szekcióba, és úgy kritikailag is nagyon jól elismert volt, és jól is fogyott, az is még jóval-jóval kevesebbet adtak el belőle, mint a Switch-es Monster Hunter Rise-ból. Csak itt igazítsuk ki a dolgot, Retropunk mondta, hogy benne van a PS Plus Collection-be és az Xbox Game Pass-be, az nem az, a Monster Hunter World van benne, nem pedig a Rise. Az az ezelőtti megjelenés igen. volt. Úgyhogy ezt, azért, ezeket kezeljük azért helyén, próbáljuk meg. Szerintem ez nagyjából ennyi. Nagyon szépen produkál a Capcom, úgyhogy ez jó, jókor jött nekik. Meg voltak szorulva. Elismerés méltó teljesítmény. És egyébként ezek jó játékok. Tehát abban a Resident Evil Village is egy jó játék, a 7 is jó játék, és nem győzöm elégszer hangsúlyozni, mert ha valamit szarul csinál a játékipar, igen, meglovagoljuk, én is meglovagolom, de hogyha valamit jól csinálnak, akkor azt is hangsúlyozni kell. Igen, így kell revitalizálni egy brandet. Tehát így kell hozzányúlni a Resident Evilhez, mint ahogyan tették a 7-nél. A 2-nél. Meg a 2-t, ahogy a remake-elték. Tehát itt a példa a rebootra, mint ahogyan a 7-nél csinálták, és a remake-re, ahogyan a 2-nél csinálták. Gyönyörű példa mind a kettő. Baszott szép. Nem a Capcom-tól váltam volna egyébként. Nem. Ami érdekes lehet. Ugye soron mi fog következni? Azt tudjuk, hogy a Resi 8-hoz készül DLC, mert önök kérték, ugye ezt konkrétan a Capcom is mondta, hogy hát, szeretnétek DLC-t a 8-hoz, akkor csinálunk. Ugye ez volt a bejelentés az E3-on. De megkerülhetetlen, hogy ha valamit remake-elnek, akkor a általánosságban legjobbnak tartott Resident Evil 4-et biztos fogják. Amit kérdéses lehet. Ugye nemrégiben kikerült a Resident Evil 4-nek egy remaster verziója Oculusra. Igen. Ami ugye belső nézetes volt. Aha, tehát hogy a Resident Evil 7-8 szellemében változt remake-elnek? Tehát, hogy szerinted mi a valószínűbb? Úgyhogy egyébként a Resident Evil 4 a legtöbbször újra kiadott játék, szerintem a minden játék közül, mert minden generációra újra és újra és újra és újra kiadják más verzióként, és kb. Nem alig nyúlnak hozzá, mindegy. Hogy meg szerinted titeket is kérdezlek, hogy a Resident Evil 4-et felhúzzák-e egy új engine-re, mondjuk arra, ami ugye alatt futott a 2 remake alatt, és ugyanazzal a játékmenettel megcsinálják, vagy csinálnak belőle egy hasonló dolgot, mint a Rezi 7, tehát egy belső nézetest, amire megint csak lenne példa, mert az Oculus Rift-es verzió az konkrétan belső nézetessé tette, és működött a játék úgy is. Én mind a kettőben látok rációt. Tehát látok abban rációt, hogy remake-eljék a 4-et és kiadják a re-engine-nel, de hogyha már re-engine-hez nyúlnak hozzá, igazából megcsinálhatnák FPS nézetből is. Nem tudom, mind a kettő bátor lenne. Feldobtad a labdát, basszus, gondolkod. Tudod, mi lenne az érdekes? Ugye nagyon sokan a Resident Evil 4-re datálják ezt a Valve mögül nézős, célzós játékmenetet. Tehát azt lehet mondani, hogy ez már viszonylag modern volt, könnyebben lehetne remake-elni. Ezzel csak egy probléma van. És ezt sokan elfelejtik egyébként, mert viszonylag régen jelent meg a Rezi 4, hogy itt az AI úgy volt belőve, hogy te vagy mentél, vagy lőttél. Igen, meg tudtál állni, célozni és lőni, de általában az volt a jellemző, hogy mondjuk mész a faluba, és ott van egy csomó paraszt, ilyen spanyol paraszt, vasvillával, meg mindennel. Elkezdenek felé szaladni, felhúzod a pisztolyt, és 2 méterrel előtted megállnak, és elkezdenek sétálni. Igen. Mert úgy lett kitalálva az AI, hogy mivel nem tudta egyszerre menni meg lőni, így lett beállítva. Aha. Ha ezen változtatsz, akkor meg tudod-e őrizni a szellemiségét az eredeti játéknak, ha nem változtatsz, és ugyanilyenet csinálod meg, nem lesz a kurva idegesítő. Mivel most már majdnem mindenki ahhoz van szokva, ahogy egyébként működött a Rezi 2 remake-ben is, ha jól tudom, hogy mentél és lőttél egyszerre. Ez így működött ott is, nem? Igazából a Resident Evil 8-nak az elején az a rész, amikor bent vagy a pajtában, és a farkas emberek támadnak téged az ajtón meg az ablakon keresztül, és elé kell húznod a szekrényt az ajtónak, hogy ne törjenek be rajta, az a pillanat nagyon emlékeztet arra, hogyan meg kell védened magad a Resident Evil 4-nek egy részében, amikor a falusiak támadnak téged. Igen, van egy rész, amikor túl kell élni a... El tudom képzelni, hogy ez a játékmechanika ebből kiindulva működhetne FPS nézetből is. Az bebizonyította az Oculus-os remaster, hogy működik. És a VR is bebizonyította. Hát az igen. Nem tudom, de kurvára elgondolkodtattam. Tehát, hogyha be fogják jelenteni a Resident Evil 4-et, akár így, akár úgy, nagyon kíváncsi leszek rá. Begy a Capcomnak a remake. Tehát jól tudják remake-elni ezeket a játékokat. Ha jó az alapanyag, azért a 3 megmutatta, hogy szerintem a 3-nak nem a remake-je sikerült rosszul, hanem a 3 egész jól visszaadta a Resident Evil 3-at, és az alapmű nem volt annyira jó. Igen, szerintem is. És senkinek nem akarunk a lelkébe belegázolni nyilván. Ezeket muszáj elmondanom, ne haragudjatok, de fő a biztonság. Mindegy, a Capcom mérföldkő, nagyon jól állnak. 5,7 millió Resident Evil Village, szép volt. No, akkor beszéljünk még valamiről, átmenjünk egy kicsit az Electronic Arts-ra. És próbáljátok meg tartani a lépést, mert mostantól kezdve eléggé érdekes dolgok jönnek. Már nincs olyan sok. Azért még van. Van. Azért még van. Még van egy pár. Van. No. Electronic Arts bejelentésre került, hogy nem egy, nem kettő, három Star Wars játékon dolgoznak, és nem is ők dolgoznak rajta, a Respawn dolgozik rajta, de nem is a Respawn dolgozik rajta igazából, hanem a Respawn felügyeli a folyamatokat nagy részt. Tehát három Star Wars játék, és tudjuk is nagyjából, hogy miről van szó. Ugye egyébként milyen érdekes, a múlt heti Reflektorban beszéltünk arról, hogy a tökünk tele van azzal, hogy a Star Wars valahogy így megrekedt egy kategória, egy nézőpontban, egy megközelítésmódban, és hogy kiterjeszthetnék a Star Wars-t mondjuk akár játék műfajban is különböző területekre. Igen. De beszéltünk ugye erről. No, úgy néz ki, hogy imáink meghallgatásra találtak, ugyanis az már nyílt titok, hogy a Star Wars, a Jedi Fallen Order 2, az készül. Ez szinte már tényként kezelhető. Előttólag be is mutatják pár hónapon belül. Igen. Azt hiszem májusban a May the Force. Igen, ugye május 4-én. Több mint valószínű, hogy ott fogják, vagy akkor fogják. Úgyhogy Jedi Fallen Order 2, ez a legbiztosabb. Ami még biztos, hogy készül egy Star Wars univerzumba helyezett FPS, ami nem a Battlefront 3 lesz. Az EA megerősítette, hogy semmilyen formában nem akar a Battlefront 3-mal foglalkozni. A DICE Battlefieldet fog kalapálni mostantól kezdve. Tegyük hozzá, Battlefieldet fog helyre kalapálni. Mm-hmm. Úgyhogy nem lesz Battlefront 3, viszont egy Star Wars FPS készül, méghozzá Peter Hirschman vezetésével, aki a Medal of Honor és a Star Wars Battlefront fejlesztések vezetése, vezető pozíciójából kreatívjaként lehet ismerős. Uh-huh. Úgyhogy gyakorlatilag olyan referenciák vannak, ami talán bizakodást adok ott. És ezen kívül készül egy Star Wars stratégiai játék. Ezt a Bitreaktor fogja készíteni. Ez nem tűnhet ismerősnek, mert ez egy frissen alakult cég. XCOM fejlesztők vannak benne. És az egyik fazon, aki kiugrott az XCOM-ból, amikor kivált onnan, azt mondta az a cég alapításkor, hogy úgy érzi, hogy eljött a körökre osztott stratégiáknak a másodvirágzás, bocsánat, aranykora. Nem más mondan, abból él. A Bitreaktor is ezt fogja. És röviddel utána a Bitreaktor elkezd Star Wars stratégiai játékot csinálni. Tehát, ha a kettő egybe vág, már pedig miért ne vágna egybe, akkor a Star Wars stratégiai játék körökre osztott stratégiai játék lesz. Én meg merem kockáztatni, hogy XCOM jellegű stratégiai játék lesz. Erre a három Star Wars játékra számíthatunk. Őszintén szólva, kurvára örülök. Nagyon boldog vagyok. Ha ki fog derülni, hogy amit itt mondtak a kommentben is, hogy az említett Star Wars FPS egy Republic Commando 2 lesz. Kizárt dolognak tartom. Miért? Azért, mert azt az érát most szerintem annyira nem nyomatják. Inkább ezt a köztes részt, tehát hogy nem akarnak túlságosan elmenni a filmek eseményeitől. Most rájöttek, hogy ugye az új trilógiát nem nagyon szeretik. Uh-huh. Azt tegyük hozzá. A régi trilógiát nagyon szeretik. Uh-huh. A kettő között meg van egy lyuk. 15 év, 20, valahogy így. Valahogy úgy. Na ott. Abban meg nem tudsz beintegrálni egy Republic Commandót. Vagy nem úgy, nem ezen a néven. Tehát, hogy akkor azt megint a klónháborúkba teszed bele? Nézd, őszintén szólva, az új érába szerintem nem sokan vagyunk, akik el akarunk menni. Én őszinte leszek, most belőlem is a 18. életévét messziről szemlélő játékos beszél. Engem már nem nagyon tud azzal a fajta erővel megmozgatni az, hogy készül egy Star Wars játék, mint régen. Nem tudom, hogy ennek az elmúlt évek az okozói, vagy pedig az elmúlt Star Wars filmek az okozói, de én nem nagyon érzem magamban, hogy én szeretnék megint a messzi-messzi galaxisnak a világába belehuppanni, de ezt tegyük hozzá, hogy ehhez hozzájárul az, hogy én az egész Skywalker szágában nem akarok még egyszer belecsöppenni. Nekem tele a hócipőm a klónháborúval, a halálcsillagokkal, Darth Vaderrel, Luke Skywalkerrel, Chewieval, meg az egész kompániával. Engem hagyjanak ezzel békén. A Knights of the Old Republic az még izgalomban tud tartani, mert legalább más a setting, még akkor is, ha játékkal magával játszottam. De nekem ezek a dolgok most már kurvára unalmasak, tehát a Fallen Order-nél is nekem volt egy ilyenem, hogy... Tudja, hogy elmegyünk egy ponton a Tatooine-ra, és ha van valahol, kurvára nem akarok a Tatooine-ra elmenni. Szerencsére nem mentünk el a Tatooine-ra, de az meg, tehát a lehetőségét sem akarom látni. Robbantsák fel a faszba a Tatooine-t. Legyen egy ilyen. Tudom, hogy néha így, mert nekem ezzel az a bajom, hogy kitalálnak valami jót, és szerintem a Fallen Order egyébként jó volt. És utána valahogy úgy megpróbálnak valami olyasmit csinálni, és akkor mégse lesz olyan, csak hasonló. Tehát egy picit félek emiatt a Fallen Order 2-től, egyébként várom, mert valószínűleg több forrást kaptak rá, meg hasonlók, és azért bár jó játék volt, azért ott van még fejleszteni. Azt várom. Star Wars FPS, igen, olvastam, tudom, hogy zárul le a Republic Commando, nem úgy értettem, hogy nem lehet folytatni, hogy a történetet nem lehet folytatni, szerintem azt a settinget fogják elengedni. Én itt inkább egy Dark Forces folytatást remélnék, amit tudom, hogy a Dark Forces folytatása az a Jedi Knight széria volt, meg a Jedi Academy, de a Dark Forces 2-vel bezárólag nagyjából tehető az, ahol még ugye a fegyverek voltak hangsúlyban, utána ugye a Jedi Knight-tal bejött a lézerkard, a Jedi Outcast-ben meg már inkább, tehát kevesebbet használtad a belső nézetes lövöldözést, pedig arra volt kihegyezve, mert Quake 3 engine volt alatta. A Jedi Academy-ben meg aztán végképp nem használtam, szerintem csak a lézerkardot végig. Viszont a Dark Forces 2 az nálam egy olyan volt, ami nagyon jól tudott működni. Mind történetileg, mind így a FPS ügyileg, úgyhogy én azt valami olyasmit, vagy a szellemi örökösét annak várnám. Egy Doom Eternal az jellegű Dark Forces. Valamilyen gyorsan, pörgősen nem. Ugyanakkor meg benne van, mert ugye beszéltünk erről múltkor, hogy a Respawn olyan játékon dolgozik, ami a mozgást veszi alapul, de azt szerintem nem ez. Tehát itt nem a, mert ezt nem konkrétan a Respawn fejleszti, csak felügyeli. Én nem tudom, én egy ilyen pörgős Star Wars FPS nem tudnék. Egy ilyen taktikait igen. Azt úgy igen. De ami ilyen nagyon darálós, szerintem az annyira nem Star Wars. Na majd amikor a Racert kiadják végre. Azt nem is értem, miért engedték el, az meg annál egyszerűbb ötlet, aztán... Tudod, kinek adnám? És megőrülne mindenki? A Criterionnak. Criterionnak, miért pont nekik? Azért, mert nekik a Burnout-tal megvolt az, hogy ilyen nagyon őrült versenyautós játékot csinálnak, ami kibaszott gyors, rendkívül jó reflexeket igényel, és a IE meg hát szokás szerint, mivel jó játék volt, elkaszálta. Na most ennek a Criterionnak, hogyha még megvan ez a képessége, én így odaadnám nekik, hogy tessék gyerekek, Star Wars Racer, csináljatok vele valamit. Egyébként hallod, magát. Az olyan őrület lenne, és... Ha a Sony lát fantáziát egy Wipeout-ban, az ilyen miért nem lát fantáziát egy Racerben? Hát a Sony szerintem már nem fantáziát lát a Wipeout-ban, mert a HD Collection-on kívül azért nem. Bár beszéltünk róla, hogy készül Wipeout, igen, de azt talán VR-ra fog jönni, aminek tökre nem látom értelmét, mert ha valamin behánysz, akkor az a Wipeout VR-ban. De igen, de az így ezért is játszod, mert be akarsz hányni. Tehát, de komolyan, tehát miért akarsz? Inkább akarsz? Leiszom magam. Én is. De aki be akar, akit ez a vágy hajt, és mondjuk nem szereti a piát, aki szereti a piát, az borzasztó egyébként. De igen, ne ígyatok a szörnyű. Viszont ha ilyen instant hányást akarsz, akkor a Wipeout erre tökéletes. Abszolút. És gondolj bele, hogy milyen komoly lehet, amikor azt mondta, hú, tényleg működik, hát ezzel megyek még egy költ, és megint kidobja a csávó a tacsot. És hogyha mondjuk ez ettől megrészegül az elektronikárc, akkor ő ezt kiadhatná a részszert, akkor nála is lehet hányni. Hát az arcade játékként is kurva jól tudna működni, de nem is értem, hogy miért csak két epizódot élt meg a Star Wars részszer. Ugye remasterelte egyébként az Aspyr, vagy Aspyr, vagy akik most a Kotoron dolgoznak, a Kotor remake-en, ők egyébként remasterelték, és megjelent az eredeti Star Wars részszer PlayStation 4-re, meg Xbox-ra, meg PC-re is, azt hiszem. Hát jó, de hát úgy néz ki, mint a kiszart. Hát jó. A Switch-en jól néz ki. Ja, hát legalább autentikus. Nem üt el a többit. Na mindegy. Viszont az utolsóra reagálva, egyrészt örülök, másrészről nem. XCOM-ból ugye viszonylag keveset kapunk. Szeretem a körökre osztott játékokat, az ilyen taktikai dolgokat is csípem, az XCOM-okat is szeretem, mind az első, mind a második részt az újakból, meg a klasszikusokat is szerettem. Nekem ezzel egy problémám van, hogy én nem ezt a projektet szerettem volna, hogy megvalósuljon, hanem egy másikat, mihez viszont a Paradox kellett volna, ez pedig a Empire at War 2. Én azt szerettem volna. Tehát az nálam itt van. Tehát tök jó, kapunk egy körökre osztott stratégiai játékot Star Wars köntösben, tök király, biztos jó lesz, Empire at War-t szeretnék. Tudom, hogy miért ezt csinálják meg, mert ezt konzolra portolni sokkal könnyebb. Paradox az kinél van most? Szerintem ijé. Ijé? Szerintem igen. Nem rúgták őket ki? Nem mernék rá megesküdni, azt majd meg kell. Szerintem azt leépítették két generációval ezelőtt szerintem Paradoxot, ha tippelnem nem kéne. Na mindegy. Lát. Na mindegy, hogyha tudjátok, előre három Star Wars játék készül, és tegyük hozzá, három Star Wars játék készül a Respawn-nál. Az Electronic Arts-nál. A Respawn alatt. Én nem vetném el ennek a fogalmazásnak a jellegéből, tehát szigorúan csak etimológiailag, hogy egyébként másnál is készül a Star Wars játék. Star Wars most csak nem. Az EA alatt. Tehát nem biztos, hogy minden csak a Respawn 3-on dolgozik, de lehet, hogy a Paradoxnak az örökösei dolgoznak mondjuk még egyen. Állítólag többször fel lett vetve az Electronic Arts-nak, hogy csinálják-e a folytatást. Pont a valamelyik nap a egyik Homeworld-ös videóról kerültem el oda, ahol a Homeworld engine-jére húztak fel egyébként ilyen Star Wars-os játékokat, és onnan oda, hogy a fejlesztők minden évben reagálnak rá a közösség felé, hogy mikor fog elkészülni az Empire at War 2, és akkor elvileg ott azt mondták, hogy ők minden évben bedobják az EA-nek ezt a lehetőséget, hogy ők szívesen megcsinálnák. Hát nem tudom. Szerintem meg fogják csinálni. Az ilyenek kellenek a Star Wars játékok, mert ugye most mindenki... A jó Star Wars játékok kellenek. Ugye általában a jó játék sem ártana nekik. Hát, mondjuk az, hogy DICE-t rá lehet állítani. Hát ez jobban megy nekik. Viszont hogyha a DICE... Frostbite-tól. Azt. Viszont ha már a DICE és rajtuk keresztül a kocka szóba került, akkor beszéljünk egy másik szerencsejáték vonatkozású dologról. Hú, ezt nagyon, nagyon messziről hoztad el. Hát a kockázás meg a kártya. Tudod, kik adták ki ezt a játékot? Nem. Ha tudnám... Konami. A jó öreg Konami játékos. Olyan is lett? Beszarsz egyébként, mert miről is beszélünk? Yu-Gi-Oh! Duel Master, vagy Master Duel. Konami adott ki játékot, Yu-Gi-Oh! Játékot adott ki, hosszú idő óta az elsőt egyébként, és nem ez a poén, hanem a játék kibaszott rekordokat döntöget. Negatívat? Nem, pozitívat. Tehát, hogy olyan rohadt sokan játszanak vele, csak Steamen 241 ezer játékos. Az azért úgy durva. De miért meg volt promózva? Ez a kínai területre lőtt, vagy mi? Nem, nem. Csak szerintem annyira régóta nem jött ki ebből a franchise-ból, meg hát nem nagyon van, tehát az Artifact az ugye bukott. A Blizzardnak a kártyajáték az leszálló ágban van. Hearthstone. Igen, a Legends of Runeterra azt így, hát nem azt mondom, hogy lélegeztetőgépen tartják, de hogy nincs mögötte messze olyan support, mint a League of Legends, most már hetek óta tolom, és nagyon látszik, hogy ezért nem sokat foglalkoznak vele. A Gwent az ugye már nem annyira megy, itt most konkrétan a különálló játékról beszélek. A Magic the Gathering-nek a kiadásait, így utána néztem, egyébként kurva kevesen játsszák. Most nem a asztali szinten, hanem ugye a digitális kiadásokat. És bazd meg, kijött a Yu-Gi-Oh! És... De a Yu-Gi-Oh! Ez egy futó brand egyébként, ezt... Ja, te ezt nem ismered egyébként? Nem. De ez ilyen, ez egy anime, vagyis hát volt a kártyajáték, arra felhúztak egy animét, és ez ilyen oda-vissza alapon működött egyébként. Az anime utána megélt 12 spin-offot, meg nem tudom mit. Úgyhogy, ja. Ez, nem is tudom, hát nem akarom mondjuk a Pokémonnal egy szintre tenni, de kb. Hasonló képen képzeld el. Uh-huh. Tehát nagyon durván megy. Egyébként külön poén, hogy a PlayStation Plus előfizetők azt hiszem, hogy ezzel együtt be is húzhattak valami 500 darab kártyát. Mert egyébként valami mérhetetlenül kibaszott kurva sok kártya van benne. Azt néztem, hogy ilyen halálosan sok mennyiség. De ugye elvileg tök jó a játék, jól sikerült, jól adaptálták a szabályrendszert, elvileg nem pay to win annyira, tehát hogy viszonylag könnyen tudod nyitogatni a paklikat hozzá. Ezt biztos a Konami csinálta? Konami, én rá is kerestem, és Konami adta ki. Aha. Akkor csak tudnak valamit jól csinálni. Kártyajátékot. Remélem. Szerencsejátékot. Ja, igen. Szerencsejátékot. Tényleg, a pacsinkó után így. Ja, végül is, ja. Lehet, hogy ezt kéne. Gondolj bele, hogyha rájönnek, hogy igazából ez a megoldás, akkor hogy fog kinézni a következő Silent Hill. Ahhoz, hogy túljossá mondjuk az egyik ilyen rémületes szobán, meg kell verdett kártyában mondjuk a piramis fejüt. Hát szerintem egyébként lehet, hogy van ilyen, mert azt mondom, hogy a Metal Gear-t azt adaptálták pacsinkóra, és az nagyjából így működött. Hát érmebedobálással. Ah, hát ez a pacsinkó, ugye, ez a nyerőautomata odakint. Jó. Csak ez olyan fura volt, hogy kibaszott kurva sokan játszanak vele. Engem nagyon meglepett. Menjünk tovább? Szerintem mehetünk el, erről szerintem ennyi elég volt. Jó, a következőről... Arról te fogsz beszélni. A következőről nem fogunk olyan sokat beszélni, ez egy inkább érdekes hír, mint kifejezetten felkavaró, vagy vitaindító, vagy ilyesmi. Arra van szó, hogy nem tudom, hogy hányan vannak közületek, akiknek ismerősen cseng az Apogee neve. Apogee Entertainment. Mint fejlesztő csapat, később mint kiadó. Mint kiderült, ez kiadó, képzeld el. Kiadó volt, sokáig aztán csődbe mentek. Ez, hát igen, aztán őket felkarolták, aztán ezek elkezdtek kiadogatni mindenféle játékot, és így többenetes, hogy mindmáig olyan játékokkal dolgoznak, amik alig mutatnak túl a Duke Nukem 3D-nek a szintjén. Na de várjál, de csak hogy aki nem tudja, ez, tehát ők a 90-es években voltak relevánsak, és nagyjából a 2000-es évek elején tönkre is mentek. Viszont ilyen apró játékokat adtak ki, mint a Duke Nukem 3D, mint a Doom. Tehát, tehát az ID Software, a 3D Realms, ilyenekkel dolgoztak együtt, aztán ment a tiltás üd, és 2 éve egyébként újra alapították az eredeti cég tulajdonosok a céget. Igen, de ez igazából a játékok minőségén annyira nem látszik meg, tehát kijött Rise of the Triad Remastered 2021-ben, megnéztem belőle egy gameplay anyagot, mert teljesen elsikkadtam fölötte, kop ugyanúgy néz ki, mint az eredeti, tehát nem tudom, mi ebben a remaster. Autentikus. Az, tehát szerintem annyit változtattak rajta, hogy most már mostani rendszereken is elfut, de így nagyjából ennyi. És aranyos volt, hogy van egy játékuk Turbo Overkill néven. Hú, az kurva jó lehet. És szándékosan nem akarok olyan gombot használni, ami zavarba ejtő. Szeretném megmutatni neked a Steamen, hogy néz ki ennek a játéknak a... Nem fogod rontani a felvételt. Nem fogom. Ha a minatóztat bejönni a... Hát ez nem akar bejönni. Akkor kénytelen leszel elhinni. Tehát a Turbo Overkill az hivatalosan egy 2021-es játék, de ha megnézitek a Steam felületen, nézzétek meg, hogy mi van kiírva megjelenési dátumként, és mi van kiírva főleg gépigénynek. Tehát... Jézus fasza! Várjál, nem ez az érdekes, hanem hogy ez a játék, ez... Menj csak lejjebb. Ha lemész, még lejjebb, menj csak, menj le. Soon, majd megjelenik. Nézd meg ezt! Tehát System requirements 8 giga RAM. A többi meg majd bejelentjük. De úgy, hogy azt tudják, hogy már 8 giga RAM fog kelleni hozzá, de hogy milyen processzor kell hozzá, milyen rendszeren fog futni, meg ilyesmi, Steamen nincsen fönt. De azt tudják, hogy angol nyelvű lesz a játék. Minden más nincsen fönt. Nézzétek meg, nagyon király. És az volt az aranyos, az a hírnek igazából a lényege, hogy az Apogee az most kapott egy 5 millió dolláros tőkeinjekciót az EVTP Tech Innovation Fund-tól. Azok kik? Ami gyakorlatilag egy technológiai research and development, tehát ilyen kutatásfejlesztés jellegű alap, amik támogatnak olyan cégeket, amik úgy érzik, hogy erre méltók, és azzal a kommunikációval adták át, hallod, összeszarod magad, hogy a magas minőségű szerepvállalás, hogy fú, valami ilyesmi volt, nem szeretnék hülyeséget mondani. Azt a cikket olvastam egyébként, nagyjából ennyi volt benne. Csak ez volt, hogy we are under the support, hogy megtisztelve érezzük magunkat, hogy támogathatjuk őket a küldetésükbe, hogy felfedezetlen tehetségeket és kreatív örökzöldeket kell gazdagíthassák az évtizedeket. És ezek után megnézed a Turbo Overkill-t. Szerintem ez valami pénzmosó dolog lehet. És fú, Tehát az Apogee ez egy szép emlékű Apogee, ami jelenleg ez a... Van ez a... Hú, mi ez? Ennek már van egy új műfaji besorolása. Shit-tier? Nem, ez a Boomer FPS. Aztán most már ja, egy... tényleg volt valami ilyesmi ez a... Mert mostanában nagyon divatos lett az ilyen kibaszott, kiszarthányás grafikával, mint a Cruelty Squad, kiadni ezeket a klasszikus ilyen Doom-ot utánzó rettenetes... Boomer Shooter, igen. Boomer Shooter. Boomer Shooter. És ez nagyon fontos, ha kiadnak most már egy olyan gané játékot, ami olyan, mintha rászarnának a mellkacsatokra, és szétcsapkodnák strandpapucsal, és úgy néz ki a játék, azt most már nem így hívják, hanem úgy, hogy Boomer Shooter. De várjál, de egyébként ezeknek nem pont a mi generációnkra kéne lőnie, mert hogy én rohadtul nem látom a lelkesedést így magam részéről, hogy ezek között bármelyiket kipróbáljam, vagy játszok vele. És nézd meg, ebből meg lehet élni. Hány? Ebből föl lehet tartani egy céget ilyen játékokból. És akkor mondja azt nekem valaki, hallott, hogy, ne, hogy a videójáték fejlesztésbe való belépéshez túl magasan van a küszöb. De az meg elég gyújtunk-e csinálni újra és újra. Ja, csak, de ne nézzen ki jobban, mint 30 éve. Nem, az feltétel. Tehát itt igen. Mi volt itt a, nem heavy metal, a Iron Maiden. Iron Maiden volt ilyen, amit utána beferelte őket a zenekar, és akkor Iron, mit tudom én, mire át kellett nevezni. Na, az ugyanez volt. Iron majdnem. Valami hasonló volt egyébként. Van egy ilyen magyar tribute zenekar. Iron Maiden, tényleg. De. Iron Maiden, jó, basz, tényleg. Az milyen kreatív, hogy kiszedett az R betűt. Mint amikor a Asylum film lefordította a Dűne Asylum változatát, nem, a Dűne Asylum változatát Homok Dűne. A játékfejlesztés jövője. Csináljátok ilyen komplex játékokat, és akkor már tudjátok keresni magatokat. Én nem akarom elvenni senkinek a kenyerét, úgyhogy mindenki nyugodtan kezdjen el a játékot fejleszteni. Ha el tudjátok adni 1000 embernek $5, akkor kerestetek belőle $5000, mínusz amennyit levon érte a Steam. De akkor is az talált pénz, és semmi más nem kell hozzá, csak gyújtni kell szintén. Azért a Krisz írja, hogy a Duke Nukem-e jó, vagy a Sirius-szemmel jól szorakoztál. Azért a Sirius-szem legalább technikai szinten túlmutat ezen. Tehát, hogy maga az alap az nagyjából ugyanaz, tehát ez tényleg megyek lövök agyatlandó, de azért egy Iron Maiden-t, ha összenézel egy Sirius-szemmel, az utolsóval, ami megjelent, vagy a DLC-vel, ami most fog kijönni, a Krotim nem a technológiai csúcsa, de azért ékes. Tehát elég nagy különbség van a kettő között még mindig. Mondanám, hogy az Apogee-nek még kell 30 év, hogy eljusson odáig, ahol most tart a Sirius szem, de ők 30 év múlva is ilyen játékokat fognak ki. Mert el van igény. 30 év múlva is lesznek boomerek. És azok hallod, inkább ahelyett, hogy jeleznénk nekik, hogy srácok, legalább az Unreal Engine 3-ra váltsatok már. Nem kell messze, csak Unreal Engine 3-ra váltsatok. Azt mondja, hogy ez skandal. Nekem te nem mondd meg, hogy mit csináljak. Én ezt tanultam annó. Igen, akkor működött. Jó, ez még most is, oké? Okay? Na, vonuljunk egy picit tovább. De egyébként nagyon durva, hogy tényleg úgy néznek ki a játékok, ahogy kinéznek, de azért a, mit tudom, 4 magos processzort, meg a 8 gigaramot, meg a mit tudom én milyen kártyát, azt megkívánják. Milyen 8 gigaram kell ehhez, baszki? Nagy sok. Tehát milyen 8 gigaram? 2000. Hát annó ezek 16 megabájton elmentek. Tehát ez most már nem így megy, Zoli. Nem. Szerintem a Windows foglalja le, azért kell a 8 gigaram, mert a Windows elviszi, baszki. A driverek elfoglalják azt. Igen, lesz mivel játszani Steam Deck-en. Az tuti. No. Na szóval. Menjünk uborka. Nézzük meg az uborka szezon. Jó. Ugye. Igen. Felveszem az ritmust, most már kellően lebutultam én is. Epizódról epizódra egyre jobb vagy. Jaj, nagyon jó lesz. Kiszorítja az összes lényeges tudást innen a fejemből. Micsoda? Hát ez az. Ezek a remek hasonlatok meg. Steam Launch sem foglalja el a memóriát. Na, szomorú hír. Annyira nem szomorú, de azért mégis inkább szomorú, mint nyilván nem üdvözlendő hír. A Ubisoft bejelentette, hogy a Watch Dogs Legion így, hát egy szűk másfél, hát szűk másfél év után, inkább bő egy év után. Tavaly november, vagy tavaly előtt november. Ha. Valahogy úgy. Na. Igen. Nem kap több update-et. Megint kitörölted egyébként azt, amit ide írtam. Tehát azt hiszem az 5.6-os update jön most. De az aztán kurva pontos, hogy melyik jön most. Ez azt mutatja, hogy utána olvastam. Csak te kitörölted a jegyzetből. Így aláaknázod a mondandómat. Látod, hogy nagyon felkészült voltam, és le akartál húzni a te szintedre. Úgyhogy hozzáírtam még 5 oldalt? De gonosz vagyok. A lényeg az, hogy A Watch Dogs Legion, én úgy gondolom, hogy ennek a sorozatnak egyébként a talán legjobb epizódja volt. Ezt én így gondolom, ezt csak azért teszem hozzá, hogy ne úgy hangozza, hogy mindig lehúzok dolgokat. Meg de... nem játszotta az első kettővel? Nem a fasznak. De a Watch Dogs Legion ez itt véget ér. Ezzel kapcsolatban majd lesz egy véleményem, amit igazából majd a következő hírnél akarnék felvetni, de hogy tudjatok róla, hogy a Watch Dogs Legion ezzel a update-tel gyakorlatilag kifújt, véget ért támogatása, nem lesz több. Én itt össze is kötném a következővel, ha nem gond. Nem lesz következő, most mondtad, hogy véget ért a támogatása. Szóval, akkor átkötném a következő hírre, igen, ami szintén ide tartozik, hogy a Ubisoft nem csak a Watch Dogs Legion alól húzta ki a szönyeget, hanem a Hyperscape alól is. Ez nem most történt meg, április 28-án fog megszűnni a támogatás. Lazy Storm aranyos vagy, köszönjük szépen. Okot nem neveztek meg, de mindannyian nem fűztek hozzá okot, hogy miért. Nyilván ilyesmivel senki sem szeret dobálózni. Pontosan tudjuk, hogy egy szolgáltatás... Ez szarjáték volt. Ezzel hozzátennék valamit. Érdekes info egyébként, hogy a kritikák ilyen 62-68 pontos játék volt, attól függ, hogy melyik platformra szólt a kritika, de a user score az kurvára lent volt padlón. Uh-huh. És még ehhez képest is? Ilyen 4 pont meg ilyenek voltak a user score. Jó, mondjuk a user. Nagyon durva volt. Te írtad az összeset. Az... És még egy érdekes adalék információ, hogy 2021 elején egy páran leléptek a játék mögül. Ubitól úgy általánosságban is. Igen. Onnan is, de kifejezetten a Hyperscape csapatból leléptek ilyen teljesen cserélhető emberek, mint az executive producer, a game director, a creative director, az art director, a technical director, és mindenki egyetlen új stúdióba ment el, a Monster Classetbe. Ami azért úgy jelent valamit, nem? Tehát amikor felágyakadnak... Szörny vécé? Nem, szörny szekrény, tehát a mumusos szekrény, tudod a... Szörny vécé. De értem, miért mondtad. Tehát csak próbál... De ez milyen fejlesztő stúdió egyébként? Az életemben hallottam még róla. Majd fogsz. Ők csinálták. Igen. Jó, most hallottam. Most hallottam. Ex-Ubisoft fejlesztők csinálták a szörnyvécét. Na én most ennél a pontnál felvetnék egy kérdést. Igen. Én úgy gondolom, hogy a Hyperscape nem volt egy jó játék, de nem volt egy menthetetlenül rossz játék. Uh-huh. Azzal a nekifutással, hogy a Hyperscape elindult, törődéssel, odafigyeléssel és megfelelő supporttal felhozhatták volna legalább egy olyan szintre, mint mondjuk a Knockout City-t. Vizuálisan, okay, színvilágát tekintve ez működhetett volna ugyanúgy. Kifuthatta volna magát. A Ubisoft nem látott benne fantáziát, nem akart törődni egy olyan játékkal, ami már az első pillanattól kezdve problémákba ütközött. A Watch Dogs Legion hasonló. Na most, a felvetésem a következő. Pontosan mik azok a referenciák, amik alapján a Ubisoft krediteket kér magának ahhoz, hogy elhiggyük, hogy ő egy live service modellt bármilyen játék mögé oda tud tenni, ha olyan dedikált live service pozitív játékok mögé nem hajlandó erőfeszítéseket tenni, mint egy Hyperscape. Figyelj, nézzük úgy, tehát elsődlegesen a különbség. Tehát az nagyon nagy különbség, hogy attól függetlenül lelőtték a támogatást a Watch Dogs Legion mögül, az nem azt jelenti, hogy a játék nem lesz játszható a továbbiakban. Nyilván, mivel ez egy single player, történetorientált játék, játszható marad, nem kap bővítményeket, tehát nem fogják patchelni tovább. Ugye a Hyperscape-nél az, hogy lelövik, itt konkrétan azt jelenti, mert ez egy online multiplayer játék, hogy kész, vége, shoot pass. Többször beszéltünk arról, hogy a Ubisoft egyszer valahogy mellé fogott, megcsinálta a Rainbow Six Siege-et, és az ott a képtelen FPS gyártani. Ennek volt több fokozata, most ugye a legutolsó ennek a lelövése, az XDefiant-nak a bevezetése, meg a mi a szar, amiről majd most jön ki a teszted, a zombis lövés. Extraction. Az Extraction, ahol már a múlt is ezt elengedték, és csak kópot raktak bele, mert a kóp, ugye mondtuk, hogy a kóp az tud javítani a játékmeneten, mert ha barátokkal játszol, az mindig felemeli a játékélményt. Uh-huh. És emiatt a többi az meg olyan, amilyen. És ugye az volt a kérdésed, hogy miért bízhatnánk abban, hogy mondjuk, amit már nagyon jól tudunk, hogy ugye ugyanezt a modellt próbálják belerakni az AC-be. Vagy fogják belerakni. Szerintem, ami elkülönít itt a dolgokat, a Hyperscape új IP volt. A Hyperscape nem kapott akkora hátteret, anyagi háttérre gondolok, fejlesztési időt hasonlót. Ez egy ilyen, hát szerintem inkubátor projekt lehetett, viszont pont ebből kifolyólag, mivel maga a játékmenet nem volt annyira megnyerő. Bocsánat, annyiban kiegészíteném, hogy ők a Hyperscape-et AAA Battle Royale játékként pozícionálták. Nem, Ubisoft mindent oda pozícionál a AAA-ba, de azért valami kevés jel. Ők a Ghost Recon-ra is rámerik mondani minden évben, vagy nem minden évben, amikor kijön ugye az legújabb. De az X-Defiant-ra is szerintem azt mondják, hogy az AAA. Jó, végül is ingyen van ez a címke, úgyhogy bármire rá lehet rakni. Na mindegy. Szóval továbbivel a gondolatot, tehát maga a játékmenet nem tudott megfogni annyi embert. Itt egy ilyen játékot akkor tudsz fenntartani, hogy sokan játszanak vele, egyébként meg kurvára viszi a pénzt. Fenn kell tartani a szerverparkot, hasonló dolgok. Tehát itt, ahogy elkezdett a játékos bázis csökkenni, nyilván kurva gyorsan ki is húzták alul a padlót, teljesen érthető. Mi lehet a különbség mondjuk azzal kapcsolatban, ahol mi majd az Assassin's Creed Infinite-ban lesz? Több dolog. Egyrésztről az egy bejáratott IP, lehet, hogy már 16. része fog jönni, de sokkal kevésbé kell promotálni, mert eladja önmagát. Másrésztről kurvára legyen benne biztos, hogy az AAA áron is fog megjelenni. Ó, én biztos vagyok benne. Tehát, hogy ott nem az lesz, hogy az úgy lesz Games as Service, hogy te megkapod ingyen, aztán majd tartalmakat vehetsz bele, hanem majd kicsengeted a 70 eurót. Én erre gondoltam, hogy az teljes áron fog megjelenni, és mögé teszik a Live Service. Így. Másrészt abba egy 15 éve, 20 éve bejáratott dolgot kell csak beletolni minden évben, vagy két évben tartalomként. Tehát ott ezt szerintem működni fog nekik. Azt viszont tökéletesen megmutatta, hogy új IP-t nem fognak tudni letenni, mert nem tudnak. Tehát nem tudnak olyan megnyerőre csinálni, ha ebbe az irányba akarják eltolni. Ettől függetlenül voltak jó próbálkozásaik, de figyelj, a pofátlan másolatként számon tartott Immortals Phoenix Rising is elvileg, anyagilag nem lett annyira megnyerő, úgyhogy pozitív kritikákat kapott, és szerintem évek óta az egyik legjobb játékuk volt. Én sokkal jobban élveztem, mint az utolsó 6 Assassin's Creed-et. Én is. Azt mégse. Tehát, hogy... Figyelj, én felvetek neked valamit. Ez a fajta szemléletmód, ami a Ubisoftnál van, ez miben különbözik egyébként a roadmap-eléstől? De őszintén, tehát a roadmapnél ugyanez áll, mint a jelek szerint a live service-nél. Hogyha az alapjáték bukik, akkor felejtsd el a roadmap-et. Ha az alapjáték sikeres, akkor majd... Alá Antem, Alá Rage 2. Tehát voltak azért erre példák az iparban. Mi van akkor, ha a roadmapre úgy érzik, hogy hát most már ezt kicsit lejárattuk, úgy kereszteljük át live service-re, mert egyébként szellemiségét tekintve a roadmap is egy live service, folyamatos frissítések. A roadmap az ugye ez csak, hogy megmutatod, hogy mit adsz. Tökéletesen ezt mutatja be ez az egész. Tehát senki ne higgye azt, hogy ez alapján, hogyha a Ubisoft, aki azt mondja, hogy ő letette a garast a live service mellett, hogyha a játék az nem lesz jó, ők nem fogják támogatni. Amit megint csak a piaci logikáját én nem kezdem ki. De mi a szarnak bejelenteni azt, hogy most mi bevezetünk egy új szolgáltatást, ami egyrészt nem új, másrészt a szolgáltatás max annyira életképes, mint az alapmodell. Hogy van az, baszki, hogy például mondjuk az Among Us-t, az, ami mondjuk egy ilyen kis mini játék, vagy kis pici kis apró elenyésző, az piacon tartotta mondjuk egy indie stúdió, de tegyük hozzá, hogy a Hyperscape sem igényelt szerintem kurva egy szerverparkot, pláne, hogy mennyien játszottak vele. Simán megcsinálták volna azt, hogy jó, nekünk van a piacon egy játékunk, ami legalább jó. Állítsunk mögé egy... Volt nekik ilyen? Baszki, a Forerunner tudták 4 évig promózni az E3-on, hogy csak azzal, hogy nyomják ki hozzá különböző kontentet. A Forerunnert összeszedték, azt hiszem a Kína is kiegészítő után elkezdték egészen összerakni. Ezért mondom, hogy ezt megcsinálták volna a Hyperscape. Nem is tudom, a Hyperscape az free-to-play volt. Szerintem az volt. Nekem is az remlik, hogy free-to-play volt. De még ha nem is, biztos nem volt egy ilyen mire fog szerintem a leghamarabb erre rámutatni? Most a játékuk az a freestyle-os, biciklizős, extrém sportolós szar. Igen. Az kurva nagyot zakózik. Szerintem egy fél évet nem adok neki, és ledövik a szervereket. Én legalábbis így látom. Egyébként bassza meg a Ubisoft, mert a Heroes-ból is izét csinált. Live service-t aztán lelőtte. Már azt nem bánom, hogy lelőtte, azt, hogy megcsinálta belőle, az egy másik. Mondom, még rohadt szkeptikus vagyok, nem a live service miatt, mert én őszintén szólva, van az a live service, amiért én is kiadom a pénzt, ugyanaz a lemez, Rock Band Guitar Hero, bármikor, bármennyi albumot letöltök, tehát nyugodtan, kifizetem. Ez valamennyire, de az része volt mindig. Igen, csak mondom, hogy rajtam is, az én tarkom is le lehet nyomni a fizetős tartalmakat, boldog örömmel fizetek nekem, például ez a liblingem, hogy a te szóhasználatoddal éljek. Működik, senkitől nem veszem el, és a Dobis nagyon szépen köszönjük, viszont, meg a kód, igen, a kód is ilyen, hogy a hajlamos vagyok venni egy két dolgot, múltkor vettem a Call of Duty-ba egy ilyen spéci fegyvert, nem kellett volna, meg kurva szar, mindegy. De nincs rajta anime csöcs. Nincs rajta anime csöcs se. De megvettem abban is érték a Season Pass, mi a Season Pass, vagy a mi a szart a... Azt a Battle Pass. Battle Pass, azt megvettem. De sokat kodozom megérte. De ezt akartam mondani, hogy igazából én látom a live service értelmét, és nem a live service ellen vagyok. Borzasztóan mellette vagyok, szerintem működhet. De szerintem a Ubisoft nem hisz a játékaiban. Nekem az az érzésem, hogy a Ubisoft egészen egyszerűen kiadja a játékokat, és abban a pillanatban, hogy a piaci visszajelzés nem egyöntetően pozitív, nem azt mondja le, hogy de én egyébként hiszek ebben a játékban, és hogyha helyre kell pofozni, az, hogy sikeres legyen, akkor helyre pofozzuk, hanem abban a pillanatban, hogy azt látja, hogy a játéka nem megfelelő fogadtatásra talál, abban a pillanatban elengedi a kezét. És szerintem ez egy kurva hibás szemléletmód abban az esetben, hogyha a live service szintérre akarnak lépni. Akkor úgy kell hozzáállni, hogy tudomásul veszem, hogy lesznek buktatók, lesznek olyan, ez egy új szintér, ahol meg kell fizetni a tanulópénzt, de hogyha itt akarok érvényesülni, akkor bizony, lesznek olyan dolgok, amik nem fognak sikerülni, és a Ubisoft nem akar bukni. Így viszont nem érdemes neki menni a live service-nek, és úgy gondolom, ez a szemléletmód nem fog működni az Assassin's Creed-nél sem. Nekem ez a véleményem. Mert így nem lehet neki állni. És gondolom úgy, hogy a Hyperscape az egy bőven javítható állapotú játék volt. Nem tudom, az ilyeneket miért fogja megőzni. Nem tudom, random megfogja egyébként kommenteket, nem én csinálom, bocsánat. De... Ja, igen, gonosz. Mi az egyik kezedet sose látni. Itt tüzet tiltogatod a... Te látod, hogy mozog a könyökünk? Azt látod. Csak reménykedtem benne, hogy tiltogatod az embereket. De nem látod, hogy milyen jól szórakozom? Azt látod. Meg egy kis pirés adtál. Igen, egy kicsi. No. Vonuljunk tovább. Vonuljunk. Kezdünk a dolog idusába érni. Nem, már nincs. Jövök itt neked idegen szavakkal, csak itt kapkodod a fejed. Várjál, ez miért került ide? Mert az ehhez tartozik. És azt te írtad oda? Én. És minek ez benne van a hírbe? Igen, de nem kell ehhez megnyitni a hírt, hanem majd mondom, hogy akkor minek raktam oda a linket? De nem kell folyton itt linket nézni, oda tettem neked a hírt. Hírnek azt a szemelvényet, mert ezzel alapján tudunk meg beszélni róla. No de. Beszéljünk From Software-ről. Beszéljünk a From Software-ről. Két dolog. Három. Elden Ring ugye jön. Nem is olyan soká. És valami miatt mostanában mindenki azzal jön, hogy milyen hosszú idő alatt lehet végigjátszani a játékát. Kezdte ezt ugye a Dying Light, aztán folytatta a Forbidden West, és most a From Software is megszólalt, azt mondták, hogy a kampányrészt, ami a Souls játékokban elég nehezen értelmezhető, hogy mi szám, tehát hogy mi az, amit ők úgy gondolnak, hogy az a core rész, mert ugye sokfelé el lehet menni, vannak opcionális bosszok, meg minden, de hogy így alapvetően nem mindig van kijelölt útvonal. Na mindegy, azt mondták, hogy a core kampány, úgymond kampány rész, az 30 órás lesz. Én megmerem kockáztatni, hogyha mindent össze akartok szedni, szétnézni az összes opcionális bossza, meg mindennel, az lesz ennek a duplája is. Ezt mondták is egyébként, hogy csak a core game, core kampány lesz 30 óra, hogyha végig akartok menni a sztorin. Tehát az lesz 30 óra, ami egyébként borzasztóan jól hangzik. Jó, jó, abszolút. Tehát, hogy itt gyakorlatilag ilyen rövidebb RPG-s kampányhozról beszélünk, úgyhogy ja, 30 óra, ha csak a főbosszokat nézzük. Azt ugye láttuk, tehát a Network Test-ből már kiderült, hogy nagyon-nagyon, tehát léptékileg eddig se voltak kicsik a Souls játékok, de az Elden Ring az most lépett egy jó nagyot előre, és igen, nagyon open world lesz, és tényleg rohadt nagy lesz a bejárható terület, azon belül egy csomó ilyen kis kazamata, meg insta, meg akármicsoda van, úgyhogy, meg opcionális bosszok. Úgyhogy ez mindenképpen jónak tűnik. Ami viszont kicsit árnyalhatja a képet, és ezt még nem tudom, hogy mennyire érinti az Elden Ringet is, mert nem tudom, hogy a netkódja mennyire egyezik meg a Souls játékokkal. Viszont ha figyeltétek a híreket, akkor kírta a From, meg a Bandai, hogy lelőtték a PC-s, tehát a Dark Souls Remastered, a Prepare to Die Edition, a Dark Souls 2 és a Dark Souls 3 szervereket lelőtték ideiglenesen. Miért van ez? Nagyon egyszerű oka van, ugyanis, ez csak a PC-s verzióra vonatkozik, konzolon nem. Mert így döntöttek. Nem, hanem egy nagyon komoly RCE hiba van a multikódjába. Ez az RCE, ez a Remote Code Execution, tehát távolról az a lényege, hogy átvehetik olyan szinten az irányítást a számítógépet fölött, hogy nem aláírt kódot tudnak futtatni a gépeden. Ezt legtöbbször mostanában ransomware-hez, tehát például a WannaCry-nál használtak ilyen RCE vulnerability-t, vagy most a Log4j volt az utolsó, vagy a legfrissebb, ugye a Java hibába volt ilyen. Az a lényeg, hogy nagyon leegyszerűsítette az egészet, meg tudnak hackkelni, úgymond a multiplayer részen keresztül. Van egy ilyen hiba a kódba, ezt fogják javítani. Mondom, ez a konzolos verziót nem érinti, a PC-set érinti, úgyhogy ideiglenesen lelőtték a szervereket. Nem tudom, hogy az Elden Ringben ez így benne lesz-e. Szerintem Day One patch-el, ha van is benne ilyen, hogy ez a kódrészlet létezik egyébként annak a netkódjában, akkor ezt szerintem megpróbálják majd javítani. Ott egy picit máshogy fog működni a PvP, tehát ez az invédelés. Úgyhogy ebből gondolom, hogy szerintem nem, de egyébként biztos, hogy fogunk erről is kapni tájékoztatást. Egyébként modokkal ezt már javították régebben, tehát a From Software előtt már a modderek ezt egyébként javították. Azt hiszem a Guardians of Blue mod, vagy valamelyik ilyesmi ezt kiküszöböli. Nagyon durva, hogy miket tudsz. Követek pár ilyen Dark Souls-os tartalmat, onnan értesültem csak én is róla. Meg nyilván az RCE-vel találkozom így a munkám során egyébként viszonylag gyakran, most pont mondom, hogy a Log4j miatt, mert az nálunk is volt belőle pörgés. Úgyhogy ennyi negatívumban. Szerintem egyébként viszonylag hamar fogják javítani a hibát, mert már régebb óta tudni erről a problémáról. Arról beszéltünk, hogy aranylemezre került a játék? Arról nem? Nem. Jó, egyébként aranylemezen van. Aranylemezen van. Ezért mondtam a D0 patch-et, mert egyébként ugye a kódja már, tehát a játék már létezik, aranylemezre került, tehát innentől kezdve azon már nem fognak változtatni, utólagosan tudják még patchelni. És más link van, mert most már tehát nem ezüst levezem van, meg ilyesmi, hanem aranyra tették kapásból, úgyhogy ez már biztos nem fog csúszni. Ez fejben jobban hangzott egyébként, mint kimondva. Na akkor... Ja, és most már itt vagyunk egy hónapon belül a megjelenése. Ja. No, az utolsó szegmenshez érkeztünk, ez viszont egy picit nagyobb merítés lesz, mert érint egyszerre játékot és filmet is. Ja, régen mindig filmes vonatkozásra zártuk a reflektort, és már régóta nem beszéltünk filmekről. Csak te, én szoktam. Már nem a reflektorban, csak úgy általában. No, de hát a Twitteredet kiolvassad. Túl sokan egyébként. Ó, egyébként tök érdekes. Na, be akartam ékelni valahogyan a reflektornak az anyagába, de szerintem majd így a végére függelékként elmondom. Volt egy tök érdekes piackutatásom, úgymond, Twitteren. Uh-huh. Hogyha ezzel végeztünk, elmondom. Majd emlékeztessetek rá, hogyha elfelejteném, jó? Na, térjünk rá erre. Az elsőt azt te hoztad be a témakörbe, ez pedig az, hogy Mortal Kombat 12. Jaj! A Netherrealm trollkodik. Nem kicsit, nagyon. Ugye beszéltünk egy régebbi reflektorban arról, hogy hogyan követték a Netherrealm játékok egymást, és hogy elvileg most Injustice-nak kéne jönnie, viszont minden jel arra mutat, egyrészt a kitolt támogatási ideje a Mortal Kombat 11-nek, másrészt meg különböző források is hivatkoztak rá, hogy valószínűleg a következő Mortal Kombat 12 lesz. Hm? Nagyon jól is teljesített a Mortal 11. Hm? És valahogy ez a franchise az így jobban pörög. Tehát nyilván a VB Games is odaad inkább pénzt, amiből látja, hogy... És ezzel kapcsolatban az egyik fejlesztő kirakott egy képet az egyik nap, amin különböző poszterek voltak rajta. Ezt Twitterre rakta ki, azóta leszették a posztot. Itt a Wonder Woman játékról volt ott kép, régebbi Mortal Kombatokról, meg ilyen konceptártok, ilyesmi. Az ott Mr. Freeze fönt. Nem, azt szerintem az Injustice-ből a Brainiac. Ah, okay. Na mindegy, ilyen dolgok voltak rajta, és belógott két monitornak a széle. És hát nyilván ugye egyből rákattannak az emberek, hogy hát akkor fú, hát akkor biztos ott van valami rejtett információ, meg minden. És az MK12 szerepelt az egyik monitornak a sarkában, mint így odaírás, hogy Mortal Kombat 12. Majd egyébként elkezdték tovább nézni ezeket a ilyen apróságokat, és ott szerepelt a szöveg is, hogy vigyázz, hogy ez a tartalom ne kerüljön sehova ki, mert a Mortal Kombat rajongók mindenben ilyen apróságokat keresnek, hogy igazolva lássák azt, hogy jön a Mortal Kombat 12. És utána rögtön törölték is a tweetet. Úgyhogy valószínűleg csak trollkodik a Netherrealm, de ugyanakkor, mikor utoljára trollkodtak, akkor az, amivel trollkodtak, beigazolódott. Jó, ahhoz nem kell zseninek lenni, hogy tudjuk, hogy lesz Mortal Kombat 12. Na jó, csak hogy ez lesz a következő projektjük. Szerintem ezt igazi rizek, nem egyszerűen csak. Igen, de gondolom ezt itt vágták ki. Majd szerintem beszúrom ezt ha megtalálom még valahol a neten, akkor beszúrom oda a reflektoros szobába. Ez ilyen poénos volt csak. Meg azért raktam be ezt a hírt, mert van egy másik Mortal Kombat-os hírünk is, és akkor gondoltam, hogy így a kettő az így egybe vág. Egy nagyon jó ötlet volt. Ugye? Aha. Na, a másik Mortal Kombat vonatkozású hír, az pedig nem más, mint hogy megvan a Mortal Kombat film második részének az írója. Ugye ezt tudjuk, hogy volt egy adaptáció, ami az HBO Max, uh-huh. HBO Maxon, tehát azért... És tudod, hogy iszonyat jót ment ott? Tudom. Jézus Isten. Szerintem borzadály volt az a film. De szerintem nem volt rossz az első 10 perce. Az jó volt, de ez nem is ugyanaz a film egyébként. Nem, az olyan, mint hogyha nem... Ott elfogyott volna a büdzsé, vagy nem tudom. Tehát az volt meg, az volt a Vertical Slice, és erre föl kéne húzni még további másfél órát. Ja. De mekkora genyák voltak, mert azt az előbb kiszivárgott, hogy kiszivárogtatták, vagy bemutatták, ami konkrétan az első, mint ami 10 perc volt, ami szerintem kurva jó volt, és akkor azt mondták, hogy hát, ez ilyen lesz az egész film. Nem. Egyébként kibaszottul, nem, mert onnantól így zuhant le. Igen. Fú. Na, úgyhogy a lényeg az, hogy ennek a fantasztikus filmnek jön a második része, és ez most már hivatalos, és a hivatalos bejelentéssel egy időben kevés információ egyike, hogy megtudtuk, hogy ki lesz az író. Ez nem más, mint a Moon Knight című Marvel filmnek az írója. Sorozatnak, bocsánat, ami az Disney Plus-on fog debütálni. Oscar Isaac lesz a főszereplő, aki ismeri a karaktert, az te ismered a karaktert. Mármint a Moon Knight-ba lesz ő. Igen. Igen, igen, igen. Tehát... Egyébként láttam a trailert, és nem tűnik eddig rossznak. Na, jól néz ki, igényesen, de a Marvel filmek sosem szoktak szarul kinézni. Úgyhogy sorozat. Nem az a most film sorozat, ez nem szoktak az a szarul kinézni. Jó, amit tudni kell, hogy az író az Jeremy Slater, akinek a munkásságában olyan filmek vannak, mint a legutóbbi Fantasztikus 4-es. Tehát nem a régi szar Fantasztikus 4-es filmek, hanem az újabb, még annál is szarabb. Igen, az a Fantasztikus 4-es, és a Death Note élőszereplős film. Ezeket írta. Ezek a komolyabb dolgok, amikben benne volt, ő fogja írni az új Mortal Kombatet. Ez nyilván nem vesz el abból, hogy milyen akciófilmet tud csinálni, mert nyilván a Mortal Kombatben elsősorban nagyon jó harcjelenetek kellenek, de hát minden esetre azt úgy néz ki, hogy olyan nagyon nem akarnak költeni erre a sorozatra, vagy legalábbis nem az írásra akarnak költeni elsősorban. Nem, mondjuk azért tegyük hozzá, hogy mondjuk ez se vetít előre túl jó dolgokat, de bazd meg, azért egy Mortal Kombathoz olyan kurva mély sztorit írni szerintem egyrészt nem kell, másrészt meg... Tehát, hogy nézd meg a játékoknak a sztoriát, és úgy, hogy mióta ugye rebootolták, azt hiszem az MK9-el a Netherrealm rebootolta a Mortalt, egészen vállalható, nem mondom, hogy jó, vállalható sztoria volt a Mortal Kombatnak, még miért nem jutott eszükre, hogy mondjuk azt behúzzák? Szerintem játszottak rajta. Egyébként ezt mindenféle felhang nélkül mondom. Szerintem nem játszottak rajta. Nem tudom, filmként egyébként megállná a helyét az a történet, ami játékban jól néz ki. Nem tudom. Mindig fel kell találni a spanyol. Hozzáteszem egyébként, az történet, amit igényel a Mortal Kombat, ahhoz lehet, hogy Jeremy Slaternél nem kell több. Teszem hozzá. És én annyiból tartom egyébként az ő helyzetét rosszabbnak, mint az elődjéjét. mert neki már a meglepő alapokra kell építeni valamit. Én a helyében azt csinálnám, hogy a főszereplő karakter, nem tudom, hogy hívták, én az első 10 percben megölném. Úgy kezdeném, hogy megölöm a karakter. Mint a Mortal Kombat 2-ben, amikor az Annihilation, a Johnny Cage-t megölték. Mondjuk ott azért csinálták, ez már nem volt pénz a színészekre, meg azt hiszem senki nem vállalta el. Mert... Nagyon kevesen vállalták el, tehát hogy megnézed, nem is ugyanaz játszott. Ezt nem hitted el nekem, hogy nem ugyanaz a Raiden a második részben, mint az elsőben. Igen. De ott nagyon durva, hogy ugye pont onnan folytatódik az a második része, ahol az első abban maradt, és nem ugyanazok fordulnak meg, az első részben teljesen mások. Úgyhogy nagyon vicces volt, ilyen bollywoodi hatása volt az egésznek. Az egész filmnek. Igen. De mindegy, szóval jön az új Mortal Kombat film. Nem tudom, mikor lesz a premierre, lehet, hogy hírben benne volt, de szerintem még bőven írják. Hát persze, most kezdik írni. Még utána a színészeket már itt is jelezték, hogy nem minden színész fog visszatérni. Gondold el, hogy azért együtt néztük meg ezt a Mortalt. Együtt. Ah. Együtt. De borzalmasan kurva szar volt, és nagyon cringe színészek vannak benne, akik még a szarul megért szerepüket sem. Hát akkor végig is önmagukat adták, mert nem is tűnnek jó színésznek, meg elég szarul is voltak megírva a karakterek. De hogy még ő belőlük se vállalja mindenki, hogy visszatér a folytatásra. És voltak jó pillanatai a Mortal filmnek, és mondom, a sztori szerintem tök mindegy, mert csinálsz... Az eredetiről beszélsz? Nem, mostan jó. Tehát a sztori azért lett tök mindegy, mert itt is, hogyha felépítesz egy jó hátteret, csinálsz benne egy jó... harcot, mint egyébként a végén is a Sub-Zero kontra Scorpio harc, az is jó volt. Milyen érdekes, hogy egyébként ezzel a két karakterrel tudtak valamit kezdeni. Ennyit kéne csak. Tehát, hogy ilyen összecsapásokat összevágni 4-5-öt. Igen, és ennyi kellene. Egy tök jó verekedős film, és egyébként ilyet lehet csinálni, csak megjegyezném egyébként, hogy Torizia mondta, hogy szeretné megköszönni a rendszeres reflektorokat, mert sokat hallgat minket Spotin, és nagyon szereti. Köszönjük szépen, nagyon, szépen nagyon köszönjük. Kedves. Reméljük, hogy sokáig itt maradsz velünk. De visszakanyarodva, tudom, mi az ékes bizonyítéka annak, hogy pusztán jól megkoreografált küzdősport jelenetekből fel lehet építeni egy komplett filmet, ami kurva jól működik? A Street Fighter. Pont az. Meg fogom nézetni veled februárban. Láttam a Street Nem láttad elégszer. De tudom, mi a bizonyítékre? A Raid. A Raid. Se. Megint reklámot. Jó, oké. Okay. De nincs a videójátékos vonatkozása. A Raid Shadow Legendsnek? Nem annak, a Raid filmnek. Nem, a Raid filmnek nincs. De a Raid film viszont nagyon jó. Csináltak hozzá egy tök jó keretet, azt mondták, hogy gyerekek, el kell menni, gyakorlatilag az egy tower, amit végigverekedsz a Mortal Kombatben. Van egy toronyház, és emeletenként meg kell verned embereket. Ugyanaz, mint a Dreadbíró az új. Az csak ugyanaz. És ennyi, nem kell több koncepció. Legyenek kurva jók a verekedések. És így ott állsz, hogy hát ez egy kurva jó film volt. Yeah. Ennél több nem kell a Mortal Kombatben sem. Nem tudom, miért hiszik azt, hogy ennél többre van az embereknek szüksége. Nem tudom. Ez pontosan az, hogy amikor néha napján úgy döntenek, hogy jól működő, jó sztorival rendelkező, bejáratott franchise-ok, videójátékos franchise-okat adaptálnak filmre, és átírják az egész kurva sztorit, meg az összes szereplőt. Tehát nagyon-nagyon ritkán van az, hogy jó videójáték adaptációról beszélhetünk. Ezt ugye meghatározta az alapokat annó a Super Mario film. Uh-huh. Milyen érdekes áthallás, most jön az új. Alig várom. Remélem ebben is lesz Lucsok Dömper. A magyar fordításban just is karakter Lucsok Dömper. Nézzétek meg magyarul az eredeti Super Mario filmet, van benne Lucsok Dömper. Hogy milyen kontextusban azt nem árulom el. Hú, mi már nagyon matton voltunk, meg kurva fáradtak voltunk a végére, de a Lucsok Dömperre én is felébredtem, hogy mi? Igen, ilyen kerti mozizást csaptunk, és úgy néztük meg egyébként tavaly nyáron. Ja. Úgyhogy az úgy beáraszt az összeset, és azóta nagyon keveset kaptunk. Úgyhogy kíváncsi leszek. Bár én még nem adtam fel a reményt, hogy az Uncharted film szerintem nem lesz annyira rossz. Már nem úgy várom, hogy annyira nem lesz annyira rossz. Én úgy vettem észre. Van benne potenciál. Én just is fogok vinni egy tükröt, és így nézni fogom az arcodat végig. Mint a... Mi a tökömre mentünk el így a... Ghostbusters-re. A Ghostbusters-re, igen. Zoli engem csak jó filmekre hív meg. Az új Ghostbusters-re, meg az Alien utolsó megjelent, a Covenant-re is. Azt hajlandó volt kétszer megnézni, de azt úgy néztem, hogy egyszer elment premierkor megnéztem, majd elmentünk közösen, és a Zoli nem a filmet nézte, hanem engem, ahogy hogy reagálok a szarfilmre, amit ő tudta előre, hogy szar lesz. Úgyhogy imádok el a moziba járni, apropó mozi, jövő hét szerdán Monpark, Moonfall, még lehet jegyeket kapni, úgyhogy ha jönnétek velünk mozizni, akkor tudtok venni a... És Moonpark. Utána lesz egy személyes találkozó, úgyhogy Carbics, hogyha a kérdésedre szeretnél választ, akkor gyere el, és akkor tudunk személyesen. Én úgy gondolom, hogy mindent elmondtam Discordon és Patreonon ezzel a témával kapcsolatban, ennél többre vagy kíváncsi. Én ezzel kapcsolatban nem akarok online nyilvános felületen nyilatkozni, tehát nem tartom ezt a témához méltónak, de várlak a szeretettel, és akkor egy jó Bambi mellett megbeszéljük ezeket a dolgokat. Ja, azok jók szoktak lenni. A filmek azok változóak. Igen, nem a film miatt találkozunk, a film csak egy apropó. Bár a múltkor a Pókembert néztük így közösen, és az egész. Csalódott is voltam, hogy jó volt egyébként, mert szarfilmekre szoktam veletek menni jellemzően. Igen, a Resident Evil-re akartál most el utoljára elvinni. Vagy ezt meg nem adtad fel? Ne. Azt mikor kezdik nálunk játszani? Vagy már lement. Már lement, csak nem volt sajtóvetítése. Ja. Meg rendes nem kaptunk premier előtti ilyen kódokat, mert nem tudom milyen szart. És már nem is akarsz belőle csinálni bemutatót? De van. Van. Van. Csak nem nézed. Ja, de nem követem az adőrben. Ja igen, köszönöm szépen Krisz, köszönöm szépen. Twitter közvélemény kutatás. Képzeljétek el, hogy csináltam egy rögtönzött felmérést, hogy ilyen VOD és on-demand szolgáltatásokkal kapcsolatban egy hónapban mennyit költenétek ilyesmire? És Game Pass, HBO Go. Igen, tehát ez ilyen all. Ilyen dolgok. All in, tehát ez az, hogy egy hónapban te Spotify, Netflix, Game Pass, tehát hogy az átlag magyarnak mi az az összkiadás, ami erre az inger... Hol a francba tűnt szerinted? Szerintem törölték a Twitter bírák. Csak meg. Ja, egy fasságot posztoltál meg. Nem. És a lényeg az, hogy nem igazán releváns, tehát 1100 plusz szavazat érkezett rá, tehát mondom, nem is tettem ki nagyon szem elé. Viszont ezek mind olyanok, akik egyébként érintettek a témában, tehát valószínűleg vagy egyik, igen, vagy másik, vagy az összes szolgáltatást használják. Igen. És az eredmény jött, képzeljétek el, ami vezet, az 39,5%-kal 3000 és 5000 forint között költenének legfeljebb erre, és hát kis rátartással a sarkában 31,9%-kal az 5000 és 10000 között, tehát hogyha nagyot akarok meríteni, azt mondom, hogy 3 és nagyon minimum, tehát legalább 3000, maximum 10000 forintot hajlandóak az emberek ezekre a szolgáltatásokra kifizetni. Azon. Igen, és de ez összesen. Tehát. Összesen. Na, bennem felvetette ez azt a kérdést, hogy ebbe hogy fog beleférni a Spotify, Netflix, HBO, Disney, Apple Plus, Game Pass, a Sony-nak mondjuk a Spartacus projektje, meg nem tudom még mi az, ami esetleg kimaradt, YouTube Premium. Amazon Luna. És akkor beszélek, ami létezik is. Tehát, 8 szolgáltatást soroltam fel, úgyhogy nem gondoltam utána, hanem csak ezt így le. Ez, és oké, jó magyar trükközéssel lehet, igen, mond Szuhi, hogy meg lehet osztani másokkal. Igen, tehát lehet ilyenekkel trükközni, mi a Game Pass is hasonló, PlayStation Plus. YouTube Premiumot így használom például, meg a Netflixet is, tehát megosztva. Tehát ez azért úgy felvet olyan kérdéseket szerintem, hogy meddig lehet mondjuk a piacot telíteni, mert oké, a magyar az egy árérzékeny piac, egy fokozottan árérzékeny piac, de ne legyünk naívak. Tehát tőlünk sokkal nyugatabbra is van egy reális keret, amennyit hajlandóak az emberek ezekre ráfordítani. És már többször hivatkoztam erről voltak kimutatások, hogy az amerikai piac már telítődik ezekkel az előfizetésekkel, ráadásul sportcsatornák is vannak ilyen előfizetéses rendszerben. Nem vagyok benne biztos, hogy ezt a végtelenségig lehet tolni. Ne. Én szinte biztos vagyok, nem, én tökéletesen biztos vagyok benne, hogy innen ki fognak hullani szereplők. Ez nem lesz ennyi szereplős piac a végtelenségig. A kérdés az, hogy kik fognak kiesni. De szerintem egy érdekes felmérés volt. Figyelj, mert most látjuk azt, hogy bizonyos dolgok integrálódnak. Tehát én azt is elmondtam, hogy például a PC-n heróton van attól, hogy van 20 játékom, akkor a 20 játékomat 15 platformon kell tartanom. Mert nekem Uplay-es akuntomnak kell, hogy legyen, mert nekem kell Steam-es akuntom lenni, mert nekem kell Epic Store-osnak lenni, meg mi az EA-nek a saját hülyesége, a Origin. Akkor nekem legyen Xbox akuntom, meg faszom tudja mi, ezekbe csak belépek, ezeket nem is előfizetek, egyébként a legtöbbnek van előfizetéses modellje is, ez csak az, hogy megvettem valamit, és ahhoz, hogy használjam, nekem ezek mind nyitva kell lenni, és így szoktam kikszelgetni az összes szart, mikor belépek, a gogot meg az összes többit beleértve, és már most látjuk, hogy ezek elkezdtek integrálódni más szolgáltatásokba. Ugye például az EA-nek a saját, az EA Play az bekerült a Game Pass-be. És majd egyébként szerintem ez így el fog indulni afelé, hogy szűkülni fog a piac, és a nagyobbak felé kezd eltolódni. Tehát ezek az integrálódni fognak. Jó példa erre az, amit most a Sony csinál, és erről már beszéltünk, mielőtt a Spartacus Projectet bejelentették, meg volt rá próba is, hogy a Sony azért van például kényelmesebb pozícióban, vagy azért nagyobb talán a mozgástere, mert neki ott van a Sony Music, neki ott van a filmes részlege. A Sony Music az annyira marginális. Jó, de azért ott van. Tehát, igen, hogy valamennyi kiadása van arra is, de viszont ugye a filmes részlege is ott van, meg ugye ott van a játékos. És nagyon úgy tűnik, hogy abban a fajta szolgáltatásban, ami majd ez a Game Pass konkurens szolgáltatás lesz, egyébként a Sony filmes szekciója is bele fog kerülni. Ugye azt hiszem, hogy Lengyelországban ezt demozzák is, tehát hogy ott a PS Plus előfizetésed mellé hozzáférsz ezekhez a filmekhez. Igen, úgy emlékszem, hogy erről így beszéltünk. Tehát ott én azt tudom elképzelni, hogy valami ilyesmi lesz, ilyen együttműködés. Tehát például azt fogja mondani hosszú távon mondjuk a Netflix, hogy vagy akciósan, vagy egy nagyobb csomag részeként mondjuk a Game Pass mellé meg tudod venni, vagy valami hasonlóra gondolok. Nyilván ott, ez most csak példa volt, mert tudom, hogy a Netflix is elindított a Netflix gaminget, ami olyan, ami... Az már van. Hát van benne három játék, vagy négy, tudod, ez a... Na minden. Tudom, ez a Stranger Things. Stranger Things, meg az ilyenek, az ilyen mobilos cuccok. Úgyhogy ja, nyilván polarizálódni fog a piac, tehát nem lesz annyira több szereplős. A nagyok fognak megmaradni. Tehát ugyanúgy, ahogy gaming szinten szerintem a Ubisoft saját szolgáltatása, ugyanúgy, ahogy az EA-jé, meg az Electronic Arts, meg ezek be fognak be fognak olvadni. Nem lesz fenntartható hosszú távon, mert tehát kevés az az ember, aki mondjuk arra előfizet. Hogy konkurálj egy Game Pass-szel? Még a Sony-nál van rá esély, egy Electronic Arts-nál nincsen rá esély, ők ezt be is látták. Tehát, hogyha igen, akarom adni a szolgáltatást, akkor beolvadok abba. Tehát előbb-utóbb szűkülni fog ez a kör, én úgy látom. Ahogy leszűkült egyébként, tehát mondjuk filmes platformokat is, ha megnézed, ugye a nagyobbak közül van a Netflix, az HBO Max most már azt hiszem. Igen, az jön. A Go már kiment, az igen. A Max megjön. Tehát ezek úgy meg fognak állni a lábukon. A Disney a saját gyártású tartalmi miatt valószínűleg megfog. De az ilyen Paramount Plus, meg az egyéb... Én az Apple Plus sem hiszem, hogy meg fog kapaszkodni tartósan. Mert oké, van mögötte tőke, de az Apple sem injekciózik pénzt tartósan olyan dolgokba, amik nem kapaszkodnak fel, és jó sorozatok vannak Apple Plus-on, ezt mindenki aláírja, de azért az meg lépést tartani egy Disney-vel, és ez az, ami például nálam ellentmond például az Apple-nek a videójátékos törekvései, vagy hogy próbálnak egyébként betörni a filmes piacra is, és az egy sokkal kiszámíthatóbb terület, mint a videójáték, és ott sem nagyon... Az Amazonnak sem nagyon megy. Az Amazonnak vannak sikeres saját tartalmai, tehát olyan dolgok, amik azért, hogy kikívánkoznak onnan. Például. Tehát, és látszik azért, hogy nyitnak. Tehát oké, tök jó, hogy az Apple például neki ment a Foundationnek, tök jó, hogy ezt a Seat elkezdték csinálni, meg van egy-két tök jó sorozat elképzelés, de én azt érzem, hogy az egy tök elszigetelt platform. Míg mondjuk az Amazon azért próbálja becsatornázni magába, amit plegykáltak, a Mass Effect sorozatot, azért van egy X-Pence-ük, az X-Pence, ami túlmutatott rajtuk, a Gyűrűk urát próbálják behúzni, tehát olyan markáns mozgások vannak, ami azért az Amazont azért reflektorfényben tartja. Én nem tudom, tehát lehet, hogy csak én nem érzem azt a fajta vibrálást az Apple Plus környékén, ami a többi szolgáltatónál nagy részt megvan, de hogyha nekem most fogadnom kéne, ki fog kihullani innen belátható időn belül, én az Apple Plusra szavaznék. Azt hiszem, hogy PlayStation Plus előfizetés mellé az is jár 3 hónapig, úgyhogy... Na. Ezt most... Én így emlékszem, majd utána nézek, de... Valami ilyesmi akció volt. Ugye, tagozódni fog, tehát ez biztosan. De én is azt látom egyébként, nekem is mondom, Netflix előfizum van, YouTube prémiumom, egyébként ezt most már vissza se adnám semmi pénzért, tehát és mi van még? Ja, PlayStation Plus. Ja, és akkor a Patreon-t még nem is mondtuk meg az ilyeneket, ja, ugye? Patreonom meg... is van. Tehát... Valami faszit ponzorálok itt. Válfélek egy elmű fasz. Az... Na mindegy, srácok, viszont ennyi lett volna már a Reflektor. Én úgy gondolom, kibeszéltünk mindent, ami a héten történt. Meg még többet is, mert egyébként viszonylag kevés tartalom volt a héten, amit említettem, de azért kihúztuk majdnem 4 órásra ezt az adást is. Igen, szerintem ez egy ilyen jó kapuszám, tehát így mindenki tud arra számolni, hogy ha elkezdődik a reflektor, akkor 4 órára el van ütve az ideje. Igen. De te is élvezed azért valahol. Tudom. Valahol biztos. Otthon, akkor hazajössz. Az a legjobb. Akkor bennülök a kocsiba, elkezdem élvezni a reflektor. És mész minél távolabb innen. Srácok, nagyon szépen köszönjük nektek, hogy itt voltatok, vagy én legalábbis köszönöm, hogy itt voltatok, így és jövő héten? Jövő héten szerdán mozizunk. Gyertek. Oda gyertek. Egyébként ennek van saját Facebook felülete, azt ott megtaláljátok. Ez igen. Az adás fel fog kerülni YouTube-ra. Jövő héten szintúgy reflektor, ha minden jól megy. És szerintem megkockáztatom, ezt még nem ígérem nektek 100%-ra, ha kedden bejelentik a csütörtöki State of Play-t, még lehet, hogy közvetítés szerintem, ha lesz State of Play, akkor Zoli részéről biztos lesz, és valószínűleg tartom, hogyha ráérek, én is itt leszek. Gyere már! Valamikor össze kell rakni a reflektort is ám. Ja, értem. És tudod, hogy a State of Play-ek ilyen hálás időben szoktak lenni, azt hiszem este 11-kor. Jó. Még egyszer, köszi srácok, találkozunk jövő héten. Sziasztok! Sziasztok!